أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. سورة المائدة کی بیان دا سلور مسائلو او سلور زوری مسائل تحریمات اللہ تحریمات العباد نزول اللہ و نزول العباد دا سلور مسائل سورت کے بیان دل او سورت چھو دا لس بابونو یعنی سورت کی لس حصے یا لس بابونه او اول باب د پنځم آیات پورې و. په دې کې هغه مسایل اربعه ذکر کړل چې هغه مقصد د سورت و. دویم باب د یولسم آیات پورې او په دې کې هغه امور مصلحه ممده للمبلغ و، یعنی په هغې کې د لمونځ او اودس خبره ذکر شوه. د لمونځ او اودس مسله یا روژه، حج، زکات، دا ټول امور مصلحی دا دیر پاره چې دا مبلغ په هغه کې صبر او استقامت پیدا کوي. او دریم باب د نولسم پورې و. په دې کې مثال د ناقضین العهد هغه بیان شو چې چا وعدې ماتې کړي او په وعدو یې وفاداري نه ده کړې، نو هغې باندې الله تعالی خپل عذابونه راوستي دي. لکه یهودون الله پنځه وعدې اخیستې وې، خو دوی هغه وعدې ماتې کړې، نو د الله له طرفنه په هغې باندې پنځه عذابونه راغلل. دارنګه نسواراو چې د هغې نه الله وعدې اخیستې وې، وعدې ماتې کړې، نو په هغې هم د الله عذابونه راغلل. د مثالو د ناقضینو العهد وروسته بیا څلورم باب کې به دا چا مثال ذکر کی شہید اللہ په حکم کی سستی کرے وا. لکه بنی اسرائیل ته امر د جهاد شویو، نو دوی په دې کې سستی وکړه، نو د الله عذاب پرې راغی. پنځم باب کې وایي چې د ظالم سزا ذکر کوي او د دې بیان و چې ډېر ظلم هم مه کوئ د قابل په شان او ډېر نرمي هم مه کوئ د حابیل په شان. ولږه کمک ډېره نرمي مه کوئ په شان د حابیل باندې. شپږم باب کې بیا نبی علیه السلام ته تسلي ده او د اهل کتابو قباحتونه دي. اووم باب کې بیا دمکي ورکوي مؤمنانو ته په دوستۍ د اهل کتابو باندې چې د اهل کتابو سره دوستي مه کوئ. اتم باب کې زجر دی علماء سو ته او په هغې کې هم د اهل کتابو قباحتونه بیانېږي. نهم باب کې ترغیب دے تبلیغ تا او لسم باب کې بیا سلور مسائل معاد کئی. نو دا صورت حاصلو دے مخ کی دا غا دو لسم آیات نا درین باب شروع او درین باب کې مثال دا او چاو چاگی وعدی ماتی کری دی نو پاگی عذابون را غریو لکه یهود و نسوارا. نو دا اوفو بالعقود سره تعلق و چې وعده وفاداري وکړي، د الله وعدې مه ماتوئ. ځکه چا وعدې ماتې کړي یا چا د الله په حکم کې سستي کړي، نو په هغې باندې عذابونه راغلي. یا اهل الکتاب نه وروستو صدق د پیغمبر بیانوي، د پیغمبر صداقت بیانوي. او دغه رنګې د انبیا علیهم السلام یو کار بیانوي چې یبین لکم کثیرا مما کنتم، چې کوم مسائل دوی پټ کړي وو، دې اهل کتاب کوم مسائل پټ کړي وو، نو پیغمبر هغه مسائل بیانوي. او دا د حق پرستو علماو نښه هم ده چې کوم مسائل خلکو پټ کړي نو هغه حق مسائل دي، نو حق پرستو علما د هغې بیان کوي. نو یا اهل الکتاب، اهل کتاب قد جاءکم تا قصر اغلی و تا دیر تاستا رسولنا پیغمبر زمنگا یبین لکم بانی تاسا کثیر اندیر مما دہا غسن کندوم شوی تاسی تخپونا پتاون من الكتاب اید کتابنا ویعفو ما پکی عن کثیر اندلیرنا ویعفو عن کثیر یعنی کم مسائل چغا پا دی دین کے منسوخ شوی دی ناغان بیان دی لکہ داغی بیان تا ضرورت نشتا خوش کم حق مسائل ہو او دی پڑھ کریو نو دغه پیغمبر دغه مسائل خلکو ته بیانې واضحه کوي. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین فتاقی سراغلی تاسو د الله طرف نه نور رڼا رڼا سره قرآن کریم. قرآن تر نور ویلی کیږي ځکه په دې باندې هغه د جهالت تیاری ختمیږي د شرک او بدعات او د رسوم رواجونو چې کومې تیاری او څه ختمیږي. و کتاب مبین دا عطف تفسیری دے کتاب واضح دیتا عطف تفسیری وی نیو توجیہ دارا چھے نور نا مراد قرآن دے او کتاب مبین دے نا مراد سرے قرآن کریم دے او دا کتاب مبین عطف تفسیری دے نورن دا پارا او قرآن تا نور والی وی دا رنا دا زکب دیبانی تیاری جہالت ختمی گی. دوی ما توجیہ دے کی دارا چھے نور نہ مراد پیغمبر دے او کتاب مبین نہ مراد قرآن کریم دے. پیغمبر تا ہم نور ویلے کی گی خو نور تولے وی ذکر دے پیغمبر دمغا تیاری ختمی کری دے شرک و دے رسمون و رواجون و دے جہالت تیاری ختمی کری دے خود نور بیدا مقصد ندے گنی چھے دے نور دے و بشر ندے لکرا بریلیان و عقیدہ دے بریلیان و پیغمبر نور دے دے بشر ندے گوری پیغمبر بشرم دے رجولم دے او نور ام دے نو دے نورون دے وجہ نا دے پیغمبر دے بشریت دے انکار صحیح ندے ذکر دے پیغمبر بشریت پہ نور آیتون سر ثابت دے دے پیغمبر بشریت او رجولیت چلے بشر دے او رجول لے. سورت ابراہیم یولسم کے راضی دے پیغمبر دے بشریت راضی. سورت انبیاء دریم کے دے پیغمبر بشریت راضی او سورت یونس لسم کے رجولیت راضی چھ دے رجول لے دغرنگے سورت یونس دویم کے رجولیت راضی او سورت عرب دریش پہ تک ام رجولیت راضی نو دا پیغمبر بشریت او رجولیت دا نور و آیتون نسابید دے نو دلتا نور دا سن لے گنی چھ دا بشریت سے سرے منافعات دے سنگ چھ بریلیان دوی پیغمبر نور دے بشر نرے نا پیغمبر نورم دے و بشرم دے نور و تو دے وی نور تا پی روحانی لحاظ ہوئے لیکن چی دا یو دغا چی دے دا پیغمبر دام رنا را ذکر دا پیغمبر پی زیریہ بانی اللہ تیاری ختمی کری نو نور قرآن تا مویل سیدی او نور دغا رنگی پیغمبر تا مویل ام سیدی. یهدی به اللہ من اتبع رضوانه دا ودری سپتون ذکر کئی دا دری والی صفتون دام دا پیغمبرم جوڑی گی و دا قرآنم جوڑی گی. پیغمبرم دا دری کار دی و دا قرآن کریم پر زیم دا دری کار کی گی. یو دا چی یهدی به اللہ پا دی سرا اللہ ہدایت کئی دست ملارو او دویم و یخرجو من الظلمات خلق پر تیارون راوزی او دریم و یهدیهم الی صراط مستقیم. گورا دا دری صفات دی دا قرآن کریم هم کی دیشی او دا پیغمبر هم کی دیشی دوارو سر لگی. یا دی بی اللہ ہدایت کی دیبان اللہ پاک منی تبا ها چاہتا چی غطا بی داری کی رزوان او در ازاد اللہ پاک سبول السلامی دا غلار و دا سلامتیا منی تبا رزوان او داول مفعول لی دی حدید پارا او سبول السلام دا دویم مفعول لی سبول السلام ادا والارد السلامتی او باسی دیل تیارون رناتا بی اذنی پا حکم خپل بانی ویهدیهی موحدات کئی دیتا الی صراط مستقیم طرف دنی غلارتا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم پا دیکی زجر دے اہل کتاب اتا چی دا اہل کتاب دا سی بیمان خلق دے چی دی وی اللہ پاک دا سرے عیسیٰ بن مریم دے نو یو زجر دے غیتا و مخی سیرہ بددارے چی مخی ویلقد جاؤکم رسولنا پیغمبر راغلے نو پیغمبر دا سی اعلان کئی چې لقد کفر الذين قالوا هغه خلق یقینی کافر دی چې هغه عیسی علیه الصلاة والسلام ته متصرف وی اله و معبود ته وی. دا د قرآن کریم اعلان دی، د پیغمبر اعلان دی. قد جاءکم رسولنا، پیغمبر راغلی. نو پیغمبر څه دعوت چلی؟ د پیغمبر په دعوتونو کې یوه خبره دام ده چې خلق یقینی کافر دی چې هغه عیسی علیه السلام متصرف ګڼي، واکدار یې ګڼي. لقد کفر الذین تاسنه کفر کړی وه کسانو چې هغوی وایي یقین الله پاک دا مسیح ابن مریم دی، الله مسیح ابن مریم دی، یعنی الله پاک په عیسی علیه السلام کې حلول کړی دی. او دا د عیسی علیه السلام بندگی دا داسې ده لکه دا د الله بندگی شوه. نو ځکه داسې وچې ان الله هو المسیح ابن مریم، الله مسیح ابن مریم دی. څه مقصد شو؟ الله په عیسی علیه السلام کې حلول کړی، الله په کې ورنوتلی. او دا عیسی علیه السلام دا عین څه شو؟ الله پاک شو. چې دې ته عقیده او د حلول ویلی کېږي، مخکې سورة بقره کې مونږ د دې تفصیل کړی و. ولته ورته وایه فمن یملک، څوک مالک شي د الله نه د یو شي؟ که اراده وکړي الله پاک یهلک المسیح ابن مریم، چې هلاک مسیح زوی د مریم و امه او د هغې مور. ومن اوسوک فی الارض، چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول. ولله ملک السماوات، خاص الله نه رب شاهد اسمانونو ده. لله حصر دی، جاری مجرور مخکې شوی دی، حصر دپاره. څه معنا؟ بادشاهي صرف د الله ده، بادشاهي د عیسی علیه السلام نشته، د هغې د مور بادشاهي نشته، بلکې بادشاهي دا صرف د الله تعالی ده. ولله خاص الله نه رب شاهد اسمانونو د ځمکې ده. ما بینهما، چې ما بین درې دواړو کې دي. یخلق الله پیدا کوي ما یشاء، او هغه څه الله یې غواړي. والله الله پاک علی کل شیء، په هر یو شی باندې قدیر، طاقت لرونکی دی. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. دا بل زجر دی اهل کتاب و تا، چې الله وایي دا اهل کتاب داسې بې دینه خلک دی چې دی د پیغمبر د منلو په ځای باندې دا خبرې کوي چې موږ د الله زامن یو، د الله دوستان یو. نو څه معنا؟ په کار خدا و چې د پیغمبر راغلی، قد جاءکم رسولنا، پیغمبر راغلی، نو دا پیغمبر دعوت یې منلی وی. دی د پیغمبر خبره منی نه، بلکې الټه داسې خبرې کوي چې خلک بدګمانه کوي چې ګوره موږ خو د الله زامن یو، د الله دوستان یو، او دا پیغمبر موږ ته څه وایي؟ کافر راته وایي. نو په دې خبره الله زور نه ورکوي. وقالت یهود و نصارا، او دواړو به دا دعوه کوله چې موږ د الله زامن یو، د الله دوستان یو. ابناء الله دا وحباه تفسیر دی، موږ د الله زامن یو. زامن څه معنی؟ یعنی د الله دوستان یو. الله په موږ باندې داسې شفقت کوي لکه د پلار په شان، پلار په زوی باندې ډېر شفقت کوي. نو دا ننګې الله موږ باندې ډېر شفقت کوي. دا ننګې ابناء الله د تورات او انجیل په اصطلاح کې په معنی د تابعدار او دوست باندې هم راځي. نحنو ابناء الله، موږ د الله زامن یو، د الله مقرب خلک یو، د الله دوستان یو. نو ابناء الله دا معنی د حقی معنی چې موږ د الله زامن یو، لکه زوی د پلار نه پیدا یو، دغه معنی دلته نه مراد. ابناء الله دا به طور تشبیه دی، موږ په شان د زامنو د الله پاک یو. لکه څنګه چې پلار په زوی باندې شفقت کوي، نو داسې الله موږ باندې مشفق دی. او احبه دا به له څه شي تفسیر بشي؟ یا دارنګ ابناء الله د الله مقرب یو، د الله لکه ابن د تورات او انجیل اصطلاح کې په معنی د مقرب سره راځي، په معنی د تابعدار سره. موږ د الله تابعدار او مقرب خلک یو، واحب او د الله دوستان یو. ولته ورته وایه پریمه یعذبکم، ولې الله عذاب درکوي؟ بذنوبکم، په سبب د ګناهونو ستاسو باندې. تاسو دا دعوه کوئ چې موږ د الله زامن یو، د الله دوستان یو، نو الله وخت په وخت عذابونه ولې درکوي؟ لکه دې یهود او نصاراو باندې د الله ډېر زیات عذابونه هم راغلي وو. نو که تاسو د الله دوستان وې، نو الله به ولې عذابونه درکولی؟ بل انتم بشر ممن خلق، دا په بل رد کوي، بلکې تاسو بشر یې وایي، د هغه چانه چې الله پیدا کړي. څنګه عام انسانان الله پیدا کړي دي، نو تاسو هم دغه رنګې د الله مخلوق یې وایي. یغفر بخنا کئی دی من یشا او چا دا چلنا واری ویعذب عذاب ور کئی من یشا او چا دا چلنا واری وللہ ملک السماوات خاصا نادر باشاید اسمان نو دزمکی دا اواش ما بین دری کری ویلیه المسویر خاصا ناتور تلی یا علی الکتاب قد جاکم رسولنا پدی آیات کے دفع دو عزر دا اہل کتاب ذکر کئی دفع دو عزر دا اہل کتاب ان اہل کتاب دو عزر ختمی چگوری کل دا پیغمبر را لے نستاس عزرون ختم شو قیامت پر رستاس دا بانی نشی کولی چی ما جانا من بشیر ولا نذیر من تا پیغمبر ندی را غلی دی پیغمبر در اطلو سر ساس عزرون ختم شو مقیم ویل قد جاکم رسولنا یا اہل الکتاب قد جاکم رسولنا وز بیوی یا اہل الکتاب قد جاکم رسولنا دا لقد دو زدراری نسمانا یعنی دی پیغمبر در اطلو سر ساس و بانی ختم شوی که دا پیغمبر نوی را غلی نو کتاب دا بانا کولی شو چرا منگ تا پیغمبر نو را غلی و چی پیغمبر را ری نو دا بانا ساس ختم شده یا اہل الکتاب یا الکتابو قد جاکم دا قصر اغلی تاسو رسولنا پیغمبر زمان یبینو لکم چی بیان ایتاو ستا بیان که ساس والا فترتین پا غزمانه دا بند دلو که من الرسول دی پیغمبران اغزمانه چن بیا علیہ السلام پکې بن شوی وو د پاترت زمانہ وا دې تر پاترت واقع لکېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې بل پیغمبر نو راغلی نو دغه د پاترت زمانہ وا چې وای کې سوا بند شو وو په دې زمانہ کې تعالی پیغمبر راولېګو ان تقول تاسو نو یو ما جانا چې نو راغلی موږ ته من بشین شو زیره ورکوونکې ولا نذیر نو ورکوونکې فقد جاءكم مداق السلام اتاس بشير ونذير زر وركون كي ويرون كي والله على كل شيء قدير والله پاك بعد يوشبان اتاقات لرون كي ره وإذ قال موسى لقوم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم رياتنا سلورم باب شروع شو سلورم باب كي مثال دا وچا ذكر كي شاقيد الله تعالى بحكم كي سستي كلوا د الله په حکم کې چې الله چا سستی کړي نو هغه به ذلیل شوی دي او حیران شوی دي لکه بني اسرائیلو ته موسی علیه السلام ویلي وو چې جهاد وکړي هغې ته الله د جهاد حکم وکړو خو دوی د جهاد باره کې څه وکړه سستي وکړه الله ورته امر وکړو چې د شام د ازادولو دپاره د بیت المقدس او فلسطین د ازادولو دپاره څه وکړي جهاد وکړي نو دین سستی و شو دی و چر من دا خو مقابله نشو کولای دا ډیر زورور قوم دی نو الله وی چې کله دی کی سستی وکړه نو الله پاک په میدان تیه کې سرویخ کال دی حیران کړ سرویخ کال وخی په حیران تیا کې تیر شو پریشانای کی نو ګوره د جهاد باره کې سستی وکړه نو ار شو چې د جهاد باره کې سستی کوي هغه به الله تعالی حیرانه کوي هغه به ذلیله کیږي لکه دا بن اسرائیل ذلیله شو حیرانه شو میدان تیه کې څلوېښت کاله دی حیران وو نو وایي قال موسی نو حاصل له آیاتونو څه دی مثال د هغه چا ذکر کوي چې هغوی د الله په حکم کې سستي کړي کله چې ویل موسی علیه السلام خپل قوم ته قوم زما یاد کوي نعمت د الله تاسو باندې اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا دغه نعمتونه پې ذکر کوي چې الله د باندې روحاني او ظاهري نعمتونه کړي وو روحاني نعمتونه څه وو الله رب العزت په تاسو کې انبیاء علیهم السلام را لېږلي وو بني اسرائیلو ته ډېر پیغمبران راغلي وو دا روحاني نعمتونه وو او دارنګې ظاهري نعمتونه وو چې وجعلکم ملوکن الله تاسې بادشاهان وګرځولی څه معنی الله آزاد کړئ د غلامۍ نه مخکې د فرعون غلامان پاتې شوي وی سلور سو کال آباد مفسرین وی دی پا غلامی کی پایدی شویو نو اللہ دا آغ غلامین آزاد کلی نو زکا لی تسوی ملوکانو توی اللہ بادشاہان کلی دارنگی مفسرین وی چی دیو سری کوری خادمی بی بی نو دیم یو قسم لسر بادشاہ ری سری خپل کوری خپل خادم و نوکری او دارنگی خپل نکایی نو دام یو قسم لا بادشاہی دا نو ذکر ایتا سوی ملوکانو تاوی دارنگ ملوکانو تا پا دغا اعتبارا مجھے مخ کی غلامانو دا فیراون اللہ دا غلامین ازاد کلل نو اید قال موسیٰ کلشویل موسیٰ علیہ السلام نی قوم اخبر قوم تا ای قوم زما یاد کئی نعمت دا اللہ تاسی کلش وگر ارتاس کی انبیاء اللہ دا پر دیر زیاد انبیاء راولے گل بن اسرائیلو کی بیسا و انبیاء علیہ السلام راغلیو پا یو یو ظلبانی پا لسگون و لسگون انبیاء راغلیو کلو تفسیون آم راغلی نکہ یو سہار کی دی دریس علی خان انبیاء شیدان کری دارنگی دریس و پوری پیغمبران دی شیدان کری پی یو ظلبانی واجعلکم اللہ وگذو ایتاس ملوکن باشہان و آتاکم درکل ایتاس ما و سلم یو تیچنی دی ورکل احدن یو کس من العالمین دی مخلوقاتنا اللہ دا بانے نور دیر نعمتون کری نور نعمتون سو اگر داو چی اللہ پا دریاب کی لاری درکلی سورت بقرہ کی تفصیل تیر شو دریاب کی اللہ لاری درکلی لفراون ظالم اللہ نجات درکو ساسی دشمن اللہ تباکو اللہ دا بانے وریزی میدانی تیح کی رولی گلی دا گٹن اللہ دول سولی روان اکلی ترنجبین و مرزانی دا بانے رولی گل دا نعمتون طول سورت بقرہ کی تیر شویو یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم یا قوم زمان نوزیزمکی اغتا الارض المقدسة غزمکی پاکتا پاک زمکا سو در شام زمکا در شام زمکی تا اللہ مقدس زمکا وی دارنگی سویت انبیاء کی ریتا برکتی زمکا وی چی دا برکتی زمکا دا پاک زمکا دا پا شام کی بیت المقدس دمشق فلسطین او بازی اسد اردن دا داخل و اوه که شام دیر غطو وست خواه شام اگر انگی نده پاد شوه تقسیم شوه ده خود دغا بیت المقدس او دمشق فلسطین سیسد اردن دا طولا پا شام که داخل و نسم مانا ده دی شام دا زالولو دا پارا تاسو کئی جهاد و کئی اللہ تا دا امرو کو اللتی غلما کتب اللہ لکم چی مقرر کرل اللہ ساسو پارا ساسو پارا اللہ مقرر کرل سمانا دیو مقصد دارے چی اللہ لوہی محفوظ کی تاسو دی کلی چی دا غزمک با اللہ در کئی نو پا دیو جا دیر ازاد اول پارا تاسو کئی جہاد و کئی یا دارنگی کتب اللہ پارس کرد اللہ پا تاسو بانی دیت داخلی دل یا پا دیو کی جہاد کول کتب اللہ لکم اللہ دی کلی دا پلوہ محفوظ کی ساوز و پار اللہ و دا زمکہ در کئی خطاو جہاد و کئی دارنگی اللہ پا رسکلی تاسو بانی دیتا داخلی دلو دی کی جہاد کول دویم دا مقصدم کی دیش وَلَا تَرْتَدُوا عَلَىٰ اَدْبَارِكُمْ او موا پس کے گئی پخفل پندو بانی وَلَا تَرْتَدُوا سمانا دبو زیرے دوائی نچرت جہاد پرے ندائی ولا ترتدوا دا معنام کی دیش مرتد کی گئی ما جہان انکار مکوئی جہان نم انکارو کو مرتد بشئی ولا ترتدوا مواپس کی گئی انادواری گو مقبول و شاگانو بانی پتن قریو پس تاس باوگد خاسرین تاوانیان مسلمان جہان نسلے انکارو کی جہان نکی نو دا تاوانی کی گئی تا سبب دشاری تاوان دے قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين ولد يا موسى السلام يقينا فديك يا قوم ذي جبارين زورور زورور قوم ذي من ذي مقابله نشوك والاخفل ابو الزلي خارق له لكن فخوا بخالق وليه ده امريكايان سجنگونه نكي او ده ناتو سجنگونه نكي ده خواسي ده غرون سسر والي يا ده حكومتون سجنگونه نكي نہ دیں ولی نہ پیا قوم جبارین دا زور اور قوم دے من دی مقابلہ نش کو ولے و ان یقین من گل ندخل اشرین داخلی گلی تہ تا یخرج منا تدی شری وزیر دینا فیخرج کدی وزیر منا دینا فانا داخل یقین من نو تن کیو قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما فدی کہ یدوا خکسانو شغڑی غیرتی ہو دا غین اللہ تعبیر پر جلان بانے کئی دا ٹول قوم دا ٹول ناری نو خود دا ٹول قوم کی صرف دا دون تعبیر پچاس روشو پا ناری نو سوشو دا کدی دا غیرت خبری اوکدی دا جہاد تا تیار شو نچی اوسرے جہاد تا آمدہ کی گی او جہاد تا تیاری گی یا دا دین دا پر مجاہدہ کئی دا غین اللہ سڑو سا تعبیر کئی قرآن کے زیب زیدا تعبیر راضی وجا رجل من اقصر مدینتی الطا رجول سے تعبیر شوے وقال رجل مؤمن من آل فرعون التم رجل سے تعبیر شویرے فيه رجال يحبون أن يتطهروا ألتم رجال ستعبير شويري يسبح الأوفياء بالغدر والأصوال رجال لا تلهيهم نو ألتم رجال ستسوك جال الدين كار سوكي أو دارن يفشاك إخلاصي مجاهدة فكي داغين الله سلوسة تعبير كي ودينم تسلوسة الله تعبيركو قال رجلان من دو سلو دا كساننا يخافونا جريدن دا اللانا اللہ نے یہ رم کیرا دیندار خلق انم اللہ علیہم انعام کہ اللہ دے دوڑو بانی ادخل علیہم الباب ونہ نوزی پدی بانی دروازے تا ادخل علیہم علیہم سمن حملے دے پار ورشی اس سلام دے پار مورزی نہ کافر خواتہ بر سلام دے پار نو ورزی کافر خواتہ چ ورزی دے حملے دے پار بورزی دا علیہم دے دے پار وئی نہ نوزی علیہم الباب دی بانی دروازے تا فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ کلچ تاسو داخل شوئی نو یقیناً تاسو با غالبی ہوئی دا ہمتی خالق الہمت خبری کولی والشرف ورتل غواری چیوز المنگ ورشون اللہ پی غلبر آکی وَعَلَلَّهِ پَتَوَكَلُوا خاص فاللہ بنی زانو سپاری علاللہ جاری مجرور مخ کی کل حاصر دا پارا چی پا اللہ بانی با اعتماد کی اسباب بانی با اعتماد نکے پخپل سیہو سمانو بانی وسائل بانی با اعتماد نکے پخپل ڈلرواری بانی با اعتماد نکے کافران ہمیشہ وخپل وسائل و اعتماد کئی خود مومنان اعتماد پا وسائل نہیں بلکہ غفا اللہ وسائل با استعمال ہے وسائل با پیدا کے و اعتماد با پاغی نکے اعتماد پا اللہ کے خاص پا اللہ بانی زان اس پاری کئی وی تاس مومنان قال ولی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام انا لن ندخلها یقین من ہی چرین نوزو دیتا ابدا ہمیشہ لیکن انکار ہو کو ما دامو پیا تا سوچ رہی ہمیشہ پدے کی فضم لارشا انتا و ربکا و رفستا فقاتلا پس و جنگے گئی انا ہا ہونا قاعدون یقین من بدل تناسیو دار دی لیرا دغاو دا بید بیوہ چی موسیٰ علیہ السلام تا وی تاو سارا بلارشا و جنگے گئی دا من بدل تا ناسی او دای دیر دی بوزدیلی او دو بهمتی خبری وکلری قال ربی انی لا عملکو الا نفسی موسیٰ علیہ السلام پا دی خبرو خپا شدیل نو دیت خیری وکلری چی پاپ رو بیننا و بین القوم الفاسقین اللہ زما دی من کی جدائی راولی دی نمراد جدائی دی پا خیرد کی نسمان خیری دی قوم تا وکلری چی کلا دی جہاد تا نتیاری دل موسیٰ علیہ السلام دا دین خپا شو او خیری دی قوم تا وکلری دکا دی بانی خدا اللہ دیر احسانات و قدم پا قدم پید اللہ احسان و او بے دون نا شکر و بے کارتون بے وقت وقت کاو قالو موسیٰ علیہ السلام میرا بزما یقینن زمالک نیم الا نفسی مگا دخل زان و آخی و دخل رور ففرق جدائی راولی بیننا ما بین زمان کی و بین القوم الفاسقین او دیکی ریتا مشار اللہ چی ہمی صلیب ہمی شم ملگور اعتماد نکی تا دی موسیٰ علیہ السلام ملگری دی او دی موسیٰ علیہ السلام دو غیلن پی اللہ دیر احسانات مکلیو ولیکن گوری چی وخرا غلی دی نو بی موسیٰ علیہ السلام ملگرتی آن را کلی نو ملگور با صلیب دیر اعتمادم نکی پا قومونو بانی با دیر اعتمادم صلیب نکی چی گن دا با ہمی شز ماسا کلک و لڑی کلک نو دی گی صلیب پا لارا کی آم پری دی یا دا دنگی موسیٰ علیہ السلام دا دین تور غر تلاڑی او دیل سامیری دا وی نسی شو گمرا شو او لس خیر جوڑ کو دا غی عبادتی شروع کو نو پا قومونو بانی دیر اعتمادم نی پکار فاپروق اللہ جدائی راولی ما بین زمن کی او ما بین دا قوم پاسی قانو کی قال فا انا محرمتنا علیہ مخیات کی دا موسیٰ علیہ السلام خیری ذکر شوئی نو وز داغی عذاب ذکر کئی داغی خیری قبول شوی او اللہ پی دنیا کی معذاب مسلط کو چلنا میدانی تیخ کی دی حیران اکلا سلویخ کالا داشت اسباب اللہ پیدا اکلا چی دی بہر نشو تلی داد اللہ قدرت دی یو میدانو خود دی میدان نا بہر تا نشو تلی فإن قال ويل الله فاك فإنها يقينا ناز مكه محرمة بندرة محرمة مراد تحريم لغوي دي تحريم الشرعي نه چ حرام ده بلکه محرمة سمانه بندرہ پا دیو بانیر بائی نسنا تنسل ویخ کالا یتی ہونا حیران بائی یتی ہون تا ہا یتی ہو حیران تیاتا وی دی میدان تا میدانی تی ہوالی وی لکا دی میدان کی دی حیران شویو یتی ہونا دی بی حیرانی پی الارض پزما کی پلا تاسا پس مخب اکی گا علی القوم الفاسقین با قوم پاسقانو بانی دلتا تا پاسقانو ویل جہاد سری بانی پرشیو نیکی ندا فاسقی ابدی والی واتلو علیہم نبا ابن آدم بالحق دا اس پنزم باب شروع شو پنزم باب کی دا ذکر کئی دے کہ زمان دا شیوخو دو توجیحات دی بعض شیوخ دا سی وی چر دی حاصل لارے چر دیر ظالم کی گا ما پشان دا قابل او دیر نرمی مکا پشان دا حابل والی بلکہ میان روی کوئی بعض شیخان دا مقصد ذکر کئی او زمنگ بعد شیخان دا مقصد ذکر کئی چې دا دویم نمونه ده د ذلیل کېدو چې ګورې څوک د الله په حکمونو کې سستی کوي نو الله به ذلیله کوي لکه څرنګه چې د آدم علیه السلام زوی قابل ذلیله شو حیرانه شو بېعقله شو ذلیله شو خپل ورور یې چې دی مړ کو او بیا د دفن طریقه هم نه ورته چې دفن یې کوي نو ګوره دومره بېعقله شو دا ولې الله د حکم خلاف یې وکړو مخی وچ اللہ د حکم خلاف بن اسرائیلو کو نو اللہ ذلیل و حیران کرل نو سوئی چی اوگورا قابلن دا اللہ د حکم خلافو کو دیم اللہ ذلیل و حیران کو نو بہرحال زن شیوخ دا ہوئی چی دا دویم ندی مقصد دارے چی دیرا ظلم مکو دی قابل پشان دیر نرمی مکو دا حابیل پشان بلکی من روی کوئی او بعد شیوخ دا مقصد ذکر کئی او دا دویم مقصد زیاد غور معلومی گی چې دا دویمه نمونه شي د ذلیل کېدو دپاره چې سود الله د حکم خلاف کوي هغه به ذلیله کېږي لکه مخکې ول بني اسرائیل ذلیله شو جهاد یې ونکړو الله ذلیله کړل اوس یو ګوره قابل د الله د حکم خلاف وکړو دویم الله ذلیله کړو حیرانه شو بېعقله شو خپل ورور یې چې دی هغه دغه کو د ډېرې زمانې پورې دفن طریقه نه ورته حیرانه وو دونه داسې بېعقله شو او دا دویم مقصد زیاد غوره دی ځکه چې حابل بنیادی سستی نه ده کړې د هغه نه غلطي نه ده شوې ځکه نبی علیه السلام سلام وایي چې کله د فتنو دور راشي نو نبی علیه السلام وایي کن که خیر ابن آدم شه په شان د غوره زوی د آدم علیه السلام باندې چې هغه څوک حابل و نو نبی علیه السلام توصیه دا کړې چې د فتنو په وخت کې د حابل خوی وکړي نو ګوره حابل بل مړ نه کو ځان یې په بل مړ کو ځان یې شهید کو په بل یې مړ نه کو نو چې کله د مسلمانانو منځ کې فتنې راشي لانجه او جنګونه راشي خانه جنګیانې شروع شي نو دغه ټایم کې د مسلمان د وجود حرص مه کوه بلکې ته پې ځان شهید کا خو چې مسلمان مړ نه کوي لکه حابل په قابل ځان شهید کو نو خو هغه دغه د وجود هغه زمینه کاو نو دا دویم مقصد زیات غوره معلومیږي واتلو غلو لاریم بدیو بانی نباب نی آدم خبر دا دو زامن دا آدم علیہ السلام بالحق پر رشتیا بانی بالحق سمانا یعنی دا رشتین خبر دی پا دیکھ ریتے شرط چیش مثال تاریخی واقعات بیانے نو پا کار دا صحیح انداز بان سر تاریخ کی واقعات نقل کی بعد خلق بعد قصی کئی کو اگر رشتین نی اسرائیلی قصی یا کمزور کتابون را خصی یا اسی غد سری بزی قسی پا خواب خلق و قسی کولی کند سری بزی قسی بے کولی نور بے کولی نو بعد خبری چی غد سری بزی قسی اغبا نکے بلکہ صحیح بیان بالحق لمانا چی تاریخی واقعیت بیانین و رشتینی واقعیت بیان اول پکار دی احتیار نبی کار اخصال پکار دی اید قربا کل چی دی دوار و قربانی و کللا قربانا قربانی جدا جدا دوار قربانی وکلا قربانی ولی وکلا نو دیکی غور توجیه دارا نو دی قربانی وجه سوا قربانی ولی کولا نو دیکی غور توجیه دارا چه دی دوار تا امر شو دو قربانی کولو اللہ تا امر کل کمنگ تا امر دی چه لوی اختر کی قربانیانی وکی نو دیتا یا ابراهیم علیہ السلام تا امر شو چه قربانی وکا خپل زویل زبحا کا نو دیتا امر رو چه تا چه قربانی وکی نو دی قربانی امرو تاو یا بعد خلق نوری وجه هم دلتا بیانی چه قابل فلور حابل تا پا نکاح نور کولا اگر زمانه که ده خور و رور نکاح سیوا آدم علیه السلام بچه کل بچی که دل مثال یو علک و جنی بپیدا شو بیا علک و جنی بپیدا که دل نو دیو بچه کم اغبرگونی ودا بیلی بل تا ورکولا خود ده انکارو گل اخپل خور حابل تا پا نکاح نور کولا او بے پی اللہ دا امتحان ناوس خو خد اغا دا چی بس زکر دا قصی اشتا کتابون و تفسیرون نقل کری دی خدا سی قوی ثبوت کنی اکثر اسرائیلی قصی لازنی نو دام یو اسرائیلی قصی دا اسرائیلی قصی بارا که علماء وی لانو صدق و لانو کذب و نی تصدیق و نی تکذیب کو یا رواتو کم دا سی مضمون رازی نو خداله چې د دوار تر قربانی امر شو چې قربانی وکي قربانی امر شو ته وشو نو حابیل ډیره په اخلاص قربانی وکړه د ګډ قربانی کو او قابل شو نو د چرته ردی ردی غنم بیکار غنم یې وکتل هغه چې قربانی کړل نو الله د حابیل په قربانی کې اخلاص ډیر و د قبول شو اسمان نه ور رالی د قربانی وسېزره اغا وقتی با قبولیت دا نخواد اسمان دا باور راره را قربانی باور سیزره لکه انسا با دی امت که چره مثال غریبانان و مسکینان رو تیور کهی اغا زمانه که با اسمان نور را تا سیزره بی نو دا حابیل قربانی قبول شده که اکی اخلاص دیرو او قابل دا قبول نشوه اکی اخلاص نو نو پا دی وجبانی قابل دا حابیل سر حسد و کینه و گره کینه را واخست چه در قبول شو زمان را قبول نشو پا دی بانی لو کینه وره را چه کینه وره را نو بایی دا حابیل دا وجود اراده وکلا او غیب قتل کو نو او دیتا میشاره چه گور دا قربانی دا آدم علیه سام دا زمانی دا شروع را قربانی چه دا من چه کنن سبا کمی قربانی یعنی خلق پلوی اختر که کئی مالون زفح کئی مالون علالی نو دی بنیاد آدم علیه السلام در زمانه ای کودل شو دا قابل و حابیل دیم دا قربانی کلی و ابراهیم علیه السلام قربانی کلی و اوات عمر دو قربانی شو و بیاد آقا پزی اللہ و لگر راو لیگا او دی امت هم دو قربانی امر دی نو اید قربا کلاش قربانی وکل قربانن قربانی جدا جدا پا تقبل قبول اکلش و من اهده ما دیو دی دوار نو لم یتقبل نو قبولنش و من الاخر الى بلنا قال ویل اغلا اقتولنکا خام غازو امرکم تالرا قال اوتول انما تقبل الله یقینا قبلی اللہ من المتقین لمتقیانونا سمان ازان کی تقوی پیدا که اخلاص پیدا که چل اللہ دی قربانی قبول اکی دیتا اشاره وا او دیکی دیتا اشاره دا چو گوری دا نیک عمل دا ارچان نقبلی گی نیک عمل اللہ دا متقین سان نقبلی گوری عمل کول خو اسانی خود عمل قبلی دل دا اگرانی لیکن عمل دار چاہاں نقبلیگی عمل سر دا متقین قبلیگی دا انما راغل انما حسد پار رازی دا متقین عمل قبلیگی خود غیر متقین عمل نقبلیگی سلاپو کیو عالم وابو چکل زب دی پویشم چی زمان یو سجدم اللہ تا قبول شوی نسبا دا مرگ ارمانو کما که زمان زب دی پویشم چی زمان یو سجدهم اللہ تا سلا قبول شوی دا نسبا دا مرگ ارمانو کم زکا زبا متقی جور شما زمان سجده قبول شی نیک عمل خدا و چانا قبلی چاکی تقوی در آشان اللہ نقبلی او بیچی سمر تقوی دیری نو دون داغد نیک عمل سواب دیری او کسری کی بیخی تقوی نیو بیت اللہ عمل نقبلی لئین بسوطا ایل ایکتار او دکتا ما تیدکا لاستا لی تقترنی تمام مرکی مانانی مزو بباسیتی نو اگدو انکا یدی آدلا زمائی لیکا تاتا زخف اللہ ستاتا نو اگدو گوری مخی مول باز شوی خو چی دن نرمی دی را و شده سی نرمی نو پا کار زن خود دی پا پا کار و خو غور دار چی دا دا سی نرمی ندا کری بوز دیری دی خو سیر دو نویری سا دا مرگی را دا ندارم لکه دا بل دا مرگی را دا کول خو کار ندی دا خو دا جایز کار دی نمانا نیم دا بی باسی نو اون که یدی دا خپل ناسی لی کتا تا لی اختو را کتا مرکم این یا خواب اللہ رای وجہ ذکر لدی ما دا اللہ نا یہ رکی گی ساد وجود ارادان نلرم ولی لکر اللہ نا می یہ رکی گی این یا خواب اللہ نسمان سوچ دا اللہ نا یہ ری گی نارواء قتلون نکی نارواء مریغ سوکی چا دا اللہ نا یہ رنی او تقوا ډېرې پیدا دي. یو دغه پیدا همدا چې سړی داسې غلط کارونه نه کوي. ان یخاف الله یقینا نریږم د الله نه رب العالمین شفاعونکی د مخلوقاتو دی. انی ارید ان تبوا باسمی و اسمک دی کې ورته تخفیف ورکوي. که ته ناروا قتل وکړې نو ګوره الله به دې جهنم ته ورسئ، جهنمی به شئ. هغه یو تخفیف ذکر کوي. انی ارید یقینا زیراده لرم ان تبوا اخفشی باسمی په ګناه د قتل زما بانی و اسمک و بخپله گناه بانی و اسمک سمان یو جوړ ګناهګاری چې الله دې قربانی قبول نه کړه او چې ما قتل کړي نو دا به دویمه ګناه شي. نو دې باندې یو سوال دی چې دې وزې اراده لرم چې ته په ګناه کې اخته شئ، نو د بل چا د ګناهګار کولو اراده دا خو ناروا ده چې ته یو سړی ګناهګار یې په زور باندې. نو علما جواب دا کوي چې دا انی ارید دا بطور نتیجه دا خبره ذکر کوي چې انی ارید څه معنی عزت ساده وجود اراده نه لرم. نو دې نتیجه به دایي چې ته په ګناه کې اخته شئ، ځکه ته زما د وجود اراده لرې او زه دې د وجود اراده نه لرم. چې د مرګ اراده نه لرم نو نتیجه به سي ته په ګناه کې اخته کیږي. نو دا خبره به طور نتیجه ذکر کوي. پوه شوې؟ دا یې مقصد نه و چې زه دا غواړم چې ته ګناهګار کړم، دا یې مقصد نه و، بلکې دا خبره به طور نتیجه وه. انی ارید یقینا اراده لرم ان تبوا چې اخته شي باسمی په ګناه د قتل زما باندې و اسمک په ګناه ستا باندې و اسمک څه معنی یو زوړ ګناهګار یې، ځکه قرباني دې قبوله نه شوه او نوی گناه بری راشی تا ما قتل کی را بری نوی گناه شی پتکون شیبت من اصحاب النار خوانده نور نوزاری که جزا و ظالمین و دا بدل ظالمانو دا فطوعت له نفسو پس کش سکر تا نفس دا قتل اخی و جل درور دا درور و جل داو تا خشتخ کارشو پا قتل و پس مریکو دلرا پا اصباد یا اگرین من الخاسرین تا و انیانو نا من الخاسرین دې تاوانی شو. تاوان ډېر وکړه. یو لوی تاوان یې دا و چې مور او پلار ته خپه شو او ته ناراضه شو. دویم دا چې د ورور نه دې محرومه شو او دریم دا چې د قتل بنیاد یې هم کېښود. د قیامت د ورځې پورې چې څومره څوک قتلونه کوي ناروا ده په کیسه ده، ولې د دې قتل بنیاد یې کېښود؟ نو دا څومره لوی تاوان دی. د مور او پلار خپه کېدل دا هم تاوان دی، ضرور نه محرومه کېدل دام تاوان دی، او د قتل بنیادی خودل او جهنمی کېدل دی او جهنمی شو، او دنیا کې شو قتلونه په ناروا کوي دی کې شریک دی. فبعثنا غرابا يفسو في الارض وصلى وشګور دی دونه بی عقل شو چې د خپل ضرور د په طریقه نه ورتل دماغ دونه کار پرې خود. نو څوک چې شریعت خلاف کوي هغه داسې بی عقل به جوړیږي، بی عقل کیږي انسان. او دا کارغه الله ولې راولېږه؟ کارغه الله د دې لپاره راولېږه د قم عقل توب ته اشاره ده. ګوره کارغه په خپله یو قم عقل شی، قم عقل شی د څه جوړ شو؟ استاد جوړ شو. اذا کان الغراب رئیس قوم سیهدیهم سبیل الهالکین عشر کې راځي چې کارغه د چا مشر شي نو هلاکت کندو ته به روانوي. نو ګورې کارغې ولې استاد شو؟ ځینې علما دې کې دا نکته بیانوي. زموږ شیوخ هم ځای کې دوه قسمه نکتې بیانوي. ځینې وایي دې کې دې ته چې دې دونه قام عقل شو چې کارغې استاد شو، او بعض یو بله نکته بعض شیوخ داسې وایي چې دا کارغې ولې راولې؟ کارغې کې وایي حیا ډېری، د دې ونه کارغه دا په ښکاره باندې جمع نه کوي، حیا به کوي. نو دا د انسان اولنی استاد الله حیاناک شی وګرځاو چې د دې لپاره چې د انسانانو کې مسره شي حیا راشي، ځکه د استاد اثر دا په شاګرد باندې کیږي. نو په دې وجه باندې الله ولا کارغه استاد وګرځاو. ځینې دا هی نکته بیانوي. حیا پکې ډېره وي، یېرم پکې ډېره زیاته، یېرېږم ډېر زیات. تلخیص په حاشیه باندې واقع نقل کړي چې یو کارغه خپل بچو ته وصیت کاو چې که څوک هم لیده په غرګیف شي ښکته کېدو نو تاسو به الوځئ، هسې نه به چې گزار د باندې ونه کړي. نه به شو ته چې رسول کوم لیده د مخکې نه منګل وځو، هسې نه چې غرګیف سره مخکې نه راوړي. تلخیص په حاشیه باندې دا واقع را نقل کړي. فبعثنا الله غرابا یو کارغه یفسو چې پنج والي په ځمکې لیریهو د دې لپاره چې وښیي د تاکې په یووالي څرنګه یې پټوي سوته خي جوسه درور ده د دې خپل ورور دفن طریقه نه ورتله بل مخ کی مړیم نو شوی مړیم نو دیدری نو دې په یو غړغم کې اختاو ډیره زمانہ دا ضرور ضرور دا غننګي ځان سره ګرځاو کې په یو اړی سره دې پټه کې سوا تاخی ظاهر دانا کارغه یو ځای کې کې نس پنجي والی ځای قوته کو سخورا کو سوا غیب کې پټ کو د چې هغه تو قتل هریا ضرورم د شپټاول غواړي دا غنه د بن طریقه یاد کړه قال بل یا وی لتاهای هلاکت دی ما در عجز و عجز شما نکونا شما مثل هذا الغراب افشان دی کارغ بانی پا واریه چه ما پر کلوه سو اتا خی غالاش درور زما سو الاش یا جوسا درور زما فاس با دی و گرزی را منن نا دی من دی پا خیمان نا دی پا خیمان شو پس بانی پا خیمان شو دی پا دی گرزولو بانی چه دامی سا پیرتی غم بانی زان اختا کلو پیرتی میزان سا گرزاو پا دی مرگ نو خواپا بین پا مر نو خواپا یای پا مر خواپا و بعد چه وقت که ندامت دکا دی بانی سوال لی چه حدیث که خدا سرازی چه سلی پی و گناه پا خیمانشی نا پا خیمانتی را خود توبه را نا دو خود توبه ویست را نا علماء مختلف جوابونه که یو جواب دا که چه دی پا خیمان بی وجل نو بلکه دی پا سمانی پا خیمان و دف دی گرزولو بانی دکا دیر موده دا رو دزان سا گرزاو هم من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل بدي زباني لقابل هابيل واقع خاد مشوا وس انتقال كي خواستون دو بني اسرائيل تا او من اجل ذلك سمانا لدي وجنا چه قدر شروع شو نو دي دو بندول دو پارا من پا تورات كدا حكم راوليگا كتبنا على بني اسرائيل سمانا الله بني اسرائيل تا من پا تورات كدا مسللی کروا چې چا په ناروا باندې قتل وکړو نو پکه انما قتل الناس جميعا نو من اجل ذلك دې دې کوم دوه توجيهات دي او سنلي رحمه الله د سیمانه کې من اجل ذلك د وجه دې چوب کې ناستلونه كتبنا مفول هدف شو چې كتبنا القتال من فرض کو قتال او انه من قتل زان لكلام دي چې وقلنا انه من قتل من داول چا قتلو کو نو پک انما قتل الناس من اجل ذلك معنا د سکیخه من اجل ذلك سمانه دو وجه د شب کې ناسلو نا شهابین لا کمزوری و شو خاموشی وکړه نو دا سی د کافر مقابله کې خاموشی نه ده پکار بلکې دغه مقابله کې قتال پکار دی کافر دې مل تراشی او ته خاموشه کینی نو دا خاموشی مکوه بلکہ تاریخ مقابل کے سو کا جہاد ہوگا قتمنا سمانا قتمنا القتال على بنی اسرائیل من فرض کو جہاد پر بنی اسرائیل بانی او انہو سمانا وقلنا انہو او من ویلو چا قتل کو اگر دا مانا کئی یہ توجیہ پویا شوئی مسامت پویا شوئی کسنگا شو سا توجہ و رکم اجمال کی فکر خواہ دے توجہ ناسی من اجل ذالک الوجر چالا شب کے ناسن نہ کتم نہ سمانا کتم نہ قتال نہ بنی سے لو انہ من قتل و قلنا انہ من قتل دو مانا شرا او دعام مفسرین دسی مانا کئی چی من اجل ذالکا دو وجہ دی واقعی نہ ذالکا اشارہ دا دی واقعی دا قابل حابل تا کتم نہ منہ کتم نہ القصاص من فارس کو قصاص و بنی اسرائیل بانی یعنی مقصد دارے بنی اسرائیل بانی اللہ قصاص مقرر کو نہ دے دار شدا سے ناروا قتل نہ کہی پو شوئی پی نہ دے د بند د پار شری اللہ قصاص حکم راو لے گا نہ دویم مغام پر شری نمانا دار من اجل ذلك د وجہ د دے واقع د قتل نہ کتب نہ مانا کتم نہ قصاص من پارس کو قصاص بنی اسرائیل بانی انه من قتل شا قدر گیو نفس بغیر دا نفس نا او فساد یا بغیر دا فساد نا بغیر نفس سمانا مڑے نا نرے کلے او تو یو سڑے وجنی او فساد یا ہی فساد نرے کلے پس ما کی یو سڑے مرتد شوی ام نرے زنای ام نرے کلے او داننگی لار ام نرے شکولی یو سڑے قاتل ام نرے مرتد ام نرے زانی ام نرے او دا قطاع طریق ام نرے او بے ام تو وجنی نپکعنما قتل الناس لکده چه وجلی خلق جمعان طول لکده چه دا طول خلق وجلی سمانا سنگ دا طول خلق یو احترام لری نو دا یو نفس هم دا خس یو احترام لری دا تشبیه پده نفس احترام کی رخا پکا انما قتل الناس جمعان لکر دیوانی سوال وادی گی سوال سنگ ری چه لکده یو سری وجل دا پشان دا وجل دا طول سنگ جوڑی گی دیو سری وجل وی دسری لکا چه طول دنیا دی وجلی نو دیو سری وجل خدا سی ندی لکا طول دنیا چی وجلی دا تشبیه سنگ ورکی پکان نما نو دی تشبیه کیو توجیه دارا چه دا تشبیه پا نفسی احترام کرا دیو سری احترام دا سر که دا طول خلق احترام کول او یا دا مقصد دی چه چا نروا قتل وکو نو پکا انما قتل کلکا دا چه دا طول خلق وجلی نو سمانا دے ٹول مسلمان ندا پکاری چې در مظلوم سے ادرے گی د مظلوم رستہ ہوگی مثال زید راول گی دو عمر قتل کو نہ پکا دار دا ٹول خلق دا عمر دو رسو سے ادرے گی راغی مل گرفیا ہوگی اور زید نسواری قصاص او انتقام تیواری نہ د مظلوم رستہ ہر شرح پکا دا چار سر د مظلوم رستہ ہوگی یا زید کی ظلم زیتے کی مثال مجاہدین یا غریب تارول کیے گی او هغه چې د امریکې صحبانی خرڅول کی او هغه تواله کی نو په کادر ټول مسلمانان په غیرت وکي ټول مسلمانان د مظلوم رسته وکي دا نه شي څو د شمار خلک په غیرت کوي هغه ملګرتیا کوي نور خلک تماشې ته خاموش نه شي دا سی بنه کوي ومنه هيا چا چې ژوندې کو یو نفس ژوندې کو سمانه د حرکت نه بچ کو د مر نه بچ کو لکه یو سره مثال دریا راخص سي ته بچ کی یو سری ته د مرگ پلان جوړ شوی دی او ته اطلاع ورکې چې ګوره ستا خلاف داسې یو منصوبه جوړه ده یا یو سړی په اور کې ایسار شو آبادۍ کې ایسار شو او ته د هغه نه روغ رو باسې نو پکه انما احیا الناس جمیع لکه ده چې ټول خلک ژوندی کړی نو دې کې اجر او ثواب دی د مسلمان ژوند روغ ساتل چه مسلمان محفوظ پا دیشی غسوک پا نارواق بیزی مل نشی یا ایسو قتل نکی دا داسته چه فکانم احیا الناس جمعیان ولقد جاءتون دا سلاغلی و دیوت رسولنا دون که انبران بالبینات افکارت دلیل نبانی ثم این کثیرن بیقینن لیر من هم دیونا بعد ذالک رست دینا فی الارض پر ماکی لمسرفون خام خاصیتی کون کیو انما جزاء الذین یحاربون اللہ و رسوله دا یو بل قانون ذکر کئی دا امن دراتو دا پارا یو قانون خو مخی آیات کی ذکر شو چی کتبنا علا بن اسرائیل منکو بن اسرائیل و قصاص مقرر کلیو دا دیر پارا چی ملکی امن رای شک ناروا قتلونه نکی نن سبا دنیا دا امن او دا اقتصاد دیر کوشش کئی خو امنیت پس راجی دا دی قوانین و پتنفیز راجی چی دا قوانین عملی شی نو پخ پل امن راجی قاتل دربونی و قصاص دیکو نو بے بسوک و ناروا قتلونه نکی اوس بل قانون ذکر کئی دا صاحب الفساد بارہ کی چو سڑے صاحب الفساد دے ناغا چرے غم قتل و پکار دی داغی سزا بیانی سنور قسم سزاگانی بیاد کی ذکر کئی یو سزا ایو قتلو دی دی وجل شی دا خلق او دیم ایو سلبو یا دی پانسیک لے شی دریم او تو قطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف لا شفی دی کتی کٹ لیشی سلورم او ینفو یعنی دزمکی نو شر لیشی دا سلور قسم سزاگانی ذکر شوی نو بیا دیده که دو توجیهات دی یو توجیه دارا چی دا او دا تخیر دا پارا دی او دا تخیر دا مانا چی دا امیر المنین او دا قاضی خوخرا که دی سلور سزاگانو که ار یو سزا ورکی یو سلی سلی سعی بیل پساد دی نامیر منین لی اختیار دی چه دی سلور سزاگانو که ار یو سزا ورکی دی پوشوی یو سلی مثال غلاگانی که لارشو که داکی که خلق وجنی خلقو نمالون آخری خلقی ری ری ری قطع و طریق نی یتا قطع و طریق وی دور انگری تا سعی بیل پساد وی لیکی گی نو دیو سزا دارا چې د سنور کانو کې د سیو وکړی شي دا او د تخیر دی او دویمه توجیه دارا چې دا او د تنویع لپاره دی او د تنویع مقصد داری چې ایو قتل دا په وخت کې دی چې کله سړی قتل وکړي یو ڈاکو دے یو ڈاکو صرف مڑے او کو نو دا ڈاکو بہو اجنب کی او ایو سلب دا او وقت کے چکلے مڑے ام کلے یو مال ام پی اخستے یو ڈاکو دے مثلا اگر مڑے ام کو مال ام پی واخست نو بے پانسی کا او تو قطع ایدیم وار جلوم دا پا صورت کرے چی صرف مال اخستے یو ڈاکو دے لاری شکائی او یو مسلمان نے مال واخست نو بے وقت اللہ شخفی کٹ کے عدل بدل او او یون فو دا پاو کی صرف مسلمانانی ایرولی یا وحلی وجلیم نی مال امتنی اخستے نو بے سلی او یون فو بے دی دا ملکانا وشر لیش پلی پوہ شوئی کیا نا نو حاصل داری چی مخ کا یاد کی خو یو قانون دا امن دا پارا ذکر شو چی اغسو قصاص اخستلو چی ملک امن راش وج بل قانون دا امن دا پارا ذکر کی چی او سلی صاحب الفساد دے یو سلیر ڈاکو دے لار شکی دے قطاع طریقو ندے ناغیر دے سزا ورک لیش سلور قسم سزاگانی ذکر شوی خود سلور سزاگانو کی دو توجیحات شو یو توجیح سر او چھ دے سلور کی آر یو مقصد ورکی امیر و قاضی لے اختیار دے او دویم با توجیح سو چھ دا او دے سلور پار دے تنوی دے پار نبی مقصد دا دے کچر دی خلقو دی ڈاکوانو صرف مڑے کلیو نو قتل بکلیشی او کو مڑے ہم کلیو مالی مخصیو نو بیا با پانسی کلیشی او کو صرف مالی خصیو مڑے نو کلیو صرف مالی خصیو نو بیا با چل کیگی لا شفی با دکڑ کیگی او کو چر تا صرف خلق ایسی رولیو یای والیو مڑے ام نئی کلیو مالی ام نئی خصیو نو بیا او یون پاو دی چی بیا دی ملکانا وشن لیشی او پا دی او یون پاو کم بید با توجیحا دی من بانی فرای محلاو یا دینا مراد جیل لی از مکی نوشر لیسا مانا جیل تیو غرزوی او بازی ولی که عمری من عبدالعزیز رحمه اللہ یا نور چه دی مقصد دار اسلامی ملکون عراقون نوشر لی مسلمانان و ملکی داغی نوشر لی پاکی مپری لی نا او یون پاو نا یا جیل تا غرزوی لی من بانی فرای محلاو یا دا عراقون شرل لی بازی نور امامانوی خدا دیر پا دے چھے امن راشی گوری امن پا دی طریقہ راجی خواہ اسلام کی امن دیر مطلوب دے نصب علی خلق دا فکر دے چھے بس مسلمانی کی طول بدمنی دا او چھے مجاہدین چھتا راک کارا شنو گنیل تا بدمنی نا جیہاد دیر دیر پا دے اسلامی نظام دیر دیر پا دے چھے امن راشی او امن پا سر راجی چھے دا حکام پا ملکی نا پیش شنو پا خپل امن راجی روسا مثال دا غل حکم ذکر کئی چھے دا غل نلاس کٹ گئی نا چھے دا غل نلاس کٹ گئی نا پا خپل امن راجی نو بہرحال دا کم قوانین چھے اللہ را ری گری دیکھ یو لوی پیدا دارا چھے پیدیب کی نوریم دیر دی خو یو لوی پیدا دار چھے ملک امن راشی نن سبا خالق ہوئی دا مسلمان دا امن دشمنان دی اگنی مجاہدین دا امن دشمنان دی مجاہدین لم دا سی پکاری جی دا سی جون تیر کی چھے مسلمان دا پی امنی دا نا چھے مجاہدین دا زان دا سی کارون پا علاقو کی ہوئی چھے خالق دا زان متنفی رہی کی او د فوج نه بیا سو کی زیاد ظلم او زیاتی او کی مجاهدین لم داس احتیاط ډیر پکاري چې خلق او عوام ته متنفر نه شي د کله نظام غوښتل کی د لپاره د خلکو رسولتون راشي د ته امن راشي نورې پیلې او ته حاصل شي نه انما جزاء الذين يقنا سالا کسان يحاربون الناس خلاف الى الله وتمبر الله واسعون کوشش کوي په ارض پدما کې فساد نه فساد کولو ان یقتلوا دی وجلشی او یصلبوا یعنی پانسی کللشی او تقطع یعنی پریک لشی ایدیم لا سنه دی وار جلو مخفیر دی ومن خلافی ندل بدل من خلافی ندل بدل لکا خیر لاس او چپ اخفا یا چپ لاس او خی اخفا لا با کٹ کلشی لا ادل بدل چی کٹ کی نو دیکی بیدا پیدا ای دیر دوشی دا پورا غٹا سزا را لکا بدی طریقه انسان بیدا جون دلوزی بے جون صحیح نشی کولے او یون پاو یادی و شر لیج دزمکینا ذالک دا لہم دید رخیز جون شرمین لگی دا فی دنیا دنیا کی و لہم دید فی لاخر لاخر لاوی دنیا سزا دا او لہم دید فی لاخر دی پاخرت کی عذاب نظیم عذاب دیلوی اللہ لذین تابو من قبل ان تغدر علیہم و سلاوی کشات دی توبہ بی اباسید قدرت نمخ کی لکه یو ډاکو دی تا لا نیولی نه دی د نیولو نه مخکې توبه وباسي نو بیت حد ساقید دے دا کم حد چی مخ یاد کی ذکر شو کم اسزادات ساقی تر دا پی نشتا خو البته که دا مخلوق حقون خلی باورکی دا چان مثال مال اخستی نا مال باورکی اگو تا نمال کی إلا الذين ملا سانتا ويتو بيو اسلام قبل أن تبغي مغيدا ونجتاس وقدرت ولرأي فاغيباني نفوى شيء جلنا بخون كي ومير بان لي يا أيها الذين آمن اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة مخي لبن إسرائيل خباستون ذكر شو نوش مؤمنان تخطاب كي بتقوى باني شزان كي تقوى راولي لبن إسرائيل فشانا خباستون زان كي مفيدا كوي مخي سيرا بداري دویم ربط دارے بعض مفسرین دا تلسم نمبر آیات سلگئی لیکن شاپوری وی دا تلسم نمبر آیات سلگئی اتلسم آیات کے لیے یہود دعوی ذکر شود نسوارا چھ نحن ابناء اللہ و احباؤہ منگ دا اللہ زامن یو دا اللہ دوستان یو نا اللہ وچی اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ سمانا پخر پا عملون وکی پا مشرانو پخر مکوی من اللہ زامنی و اللہ دوستانی پر ایک کار نکی گی راشی نیک عملو نو کئی اللہ تا زانیز دے کئی دیکھم خیر دے یا ایوہ الذین امنو یا مومنان اتقوا اللہ ویلے گئی دلانا اتقوا اللہ دلانا ویلے گئی نسمان حرام کرونا پریدوی منحیات پریدوی او وقت غو الیہ الوسیلہ اللہ تا نزدیکات ولٹوی مد اللہ پا اوامر و عمل وکئی منہیات چل اللہ دا کم کارون نمانا کلی دا غی نمانا شئی او چل کم کارونو امر کلی نا کارون وکی اسلام کم دا دو خبری دی سا اوامر دیو سن واہی دی نا اوامر دا غی پابندی کول او دا نواہیون زان ساتن بعد دا دو زوری خبری دی دیتا تقوام بیدے کی پدی کبانی ریبا پنسان کی سرہ دی کمان دازی اور قرآن و حدیث شگوری بدا غدو خبری نم سا وامر دی دا کارو نو کئی پلانے کارو کئی پلانے و کئی پلانے و کئی سن واہی دی دا کار حرام دے میں کوئی دا مکوئی دا مکوئی ہم دا غا وامر و نواہی دی ٹول پدی بانی عمل کول دیتا تقوی وی دے کی وابتغو الیہ الوسیلتا وسیلی دو معنی مپسیرین کئی یو وسیلہ پا معنی دا نزدیکات ورطوی اللہ تا نزدیکات مسمانا اللہ تا زان نزدے کئی دس نیک کارونا وہ کئی چھ تا سی اللہ تا نزدے شئی یو معنی دارا دویم الوسیلہ پا معنی دا محبت سر راجی ولٹو اللہ پاک تا محبت یعنی اللہ تا زان محبوب جوڑ کئی اللہ تا زان محبوب جوڑ کئی نو الوسیلہ پا معنی دا نزدے کت ولٹو اللہ پاک تا نزدے کت سمان اللہ تا زان نزدے کئی دس کارونا وہ کئی چھ پا غیبانی بندہ اللہ تا نزدے کی گی او دویم سمانا الوسیلہ ولٹوی اللہ پاک تا شی محبت سمانا دا سی کارونا وکی چھ تا سی اللہ تا محبوب جوڑ شی اللہ تا گران شی اللہ تا سبانی گرانی گئی نگول اگر ایمان دے و نیک عمال لی الوسیلہ دا توقیخا قرطبی دا مانا کری الوسیلہ وسیلہ پا سراجی پا ایمان او پا نیک عمالو بانی صحیح ایمان لاؤڑی نیک عملونا وکی تفسیر کبیر کے وی عبادتونا وکی او دا اللہ رسول تابداری وکی یا دارنگی تبصیر الرحمن کے وی صحیح عقیدہ جوڑا کئی نیک عمالو کئی خیستہ اخلاق پزان کی پیدا کئی دائی ٹھول یعنی لندن مقصد دارے چی سڑے اللہ تا پسی نزدی کی او پسی محبوب جوڑے گی گوری دا پا ایمان او پا نیک عملون باری بندہ اللہ تا نزدے کی او بندہ اللہ تا محبوب جوڑے گی دا وسیلی دا غدو معنی دی باقی دا وسیلی دلتا علماء استازان دے رو گل بحثو نکی خب دے که خب بحث رے احسن الکلام کے کلے او تفسیر روح المعنی پی خب بحث کلے پر یاد باری او تفسیر منگ دلتا نشو کولے وقت پر لگا کی گی مصروب کی گی او کی خب تفسیر لے و بارحال دلتا دا وسیلی چکم مپسیرین و کمی معناگانی کری دا اغی خلاصه دا قدو خبری دی دا قدو معناگانی چه ولتو اللہ پاک تا نزدیکات اللہ تا زان نزدیکی ولتو اللہ تا محبت سمان اللہ تا زان محبوب کئی زانو تا گران کئی و اللہ تا نزدیکات او اللہ تا زان گران اول پسرا جی پس صحیح ایمان بانی پس صحیح عقیدہ او پا نیک عمالو بانی چه سلی نیک عمال پس صحیح زان نیک عمال ایکی وجاہد و جہاد کے پی سمیلی فلاح اللہ کے لعلکم تفلحون لپار تاس کامیاب شئی ان الذین کفروا دیات کے اس تخفیف ذکر کئی چگور دیتا اشارہ دا چگور سلے چی قیامت کی خلاصی گی نپنے کا مولو نپنبان سلے نخلاصی گی قیامت کی وسلے دیر مولو نور کئی دخفت زان پا بدلہ کی خواق و قبلی گی بنا ان الذين يقينون قسان كفروا شكو فريكر لو ان لهم كشر شيء لدفارا ما وصف الارض ايش بما كيري جميعا طول ومس ومس الذي معه سردين لا يبتدو غير فاضي خيرات وكي به فريباني من عذاب يوم القيامة العذاب دورة دي قيامتنا نما تقبل قبل ونكلش منهم دا ديونا دا طول ازمكا دا دا كشير مولونا او سره خپل ځان بدله کې ورکه په دې به نخلاصي فمنو بسره نخلاصيږي سورۃ بقره کې دوه ځله مضمون تیر شو چې مانه به باندې بسره نخلاصيږي سورۃ ال عمران کې دا یو نوی کې دا تیر شویو دا سنورم زیراله قران کې رو سنور ایتونه مر روان دي چې مانه بسره نخلاصيږي ولهم ودید عذاب ندیم عذاب دید دون که یریدون دید ویداد لدی یا خروجو چیوزی من النار دید ورنه ما هم نبیدی بی خارجی نوتون که من آده ورنه ورنه بوته نشی سورت حج کرادی کل ما ارادو ای خروجو من اعیدو پیها سورت حج بیشتم که وی که دید وطو ارادو که ملائک بی گروزون وی برت بیدی جهنم نیست واپس کهی ولهم ودید عذاب مقیم عذاب دید همیشه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما دا بل دریم قانون ذکر کئی دا امن دا قائمه لپاره دو قوانین مخکې بیان شو دا دریم قانون دی چې دې معنی په ملک کې امن راځي مخکې چې دا و چې دا پاول قانون سره خلقو د نفسونو حفاظت کړي چې قصاصي نو نفسونه به محفوظي او دا دویم قانون کې د مسلمانانو حفاظت د نفس هم راځي د مال هم راځي او دغرنگی اغیت نور امنیتم راجی دو وحولنا دو ایرولنا امن راجی دا قانون پر دیکیم حفاظت دو مولون راجی لکا غل چلی سزا ورکی او لاس سکر کئی نو بے خلق پر دیمان نپٹائی نو دا ام قانون دا دید پالی چی دو مسلمانان مولنا محکوشی بے دیاد کی اصارقو مخی کو او د زنا په باس کې از زانیت و زانی زنانه مخکې کوي دلته نارینه مخکې کو او سورت نور کې د زنا په باس کې زنانه مخکې کوي د دې نقطه علما دا بیانوي چې ګورئ په دې کې دې ته اشاره ده چې نارینه غل کوي نو دا غلا کوي نو دا ډېر سپک کار دی ولې ځکه نارینه کار کولی شي مزدوري غریبي کولی شي او بیا هم غلا کوي نو زنانه که غلا کوي هغه خو دنیا څه کاروبار تجارت نشي کولی خو که زنانه نارینه غلا کوي نو د نارینه دپاره دا غلا ډېر قبیح کار دی نو په دې وجه اصارقو یې مخکې کو چې دا نارینه غلا وکړي نو دا ډېر لایق دی په سزا باندې فاقطعوا ایدیهما نو د سزا ډېر مستحق دی او د زنا په باس کې زنانه مخکې کوي ولې ځکه زنانه چې دا یې ټول بنیاد دا په ستر او پردې باندې او چې زنانه بے ستری کوي نو هغه ډېر لایق ده د سزا ورکولو نو هلته زنانه مخکې کړه او دلته نارینه مخکې کو دې ده کې یو سوال هم پیدا کېږي چې ګورې د انسان دا لاس خو ډېر قیمتي دی ځکه چې چان لاس کټ کو نو دې کې نیم دیت راځي نیم دیت څومره یي لکه 5000 روپۍ راځي 5000 روپۍ نه بالله عالم به څومره جوړېږي د 5000 کومې روپۍ لکونه دې جوړېږي نو ګوره دا لاس څومره قیمتي دی او د لږ شي په غلا کولو کې دا کټ کېږي دا ولې مثال امام بنیفه رحمه الله وایي چې د لس روپو په اندازه غلا سره وکړي نو لاس به دې کټ کېږي نور امامان کم مقدار ذکر کوي که لږ شی غلا کې نو هم لاس سره کټ کوي د دې وجه سره نو د دې یو نقطه علما دا بیانوي چې ګورئ دا لاس خو ډېر قیمتي و خو چې کله دا لاس امین و او چې کله د لاس خائن شو غلا یې وکړه نو دې سپک شو وی الیدو کانت سمینتن اذا کانت امینتن دا لاس قیمتي و خو چې کله سو امینو الیدو کانت سمینتن اذا کانت امینتن دا ناس ډیر قیمتي خو چې کله امینو او فلما خانت هانت فلما خانت کله چې خیانت وکړو هانت څه شو سپک شو دا ناس ډیر قیمتي وو خدا به سپک شو دومره سپک شو چې په معمولي شي کې بیا دا ناس کټ کیږي دې لپاره ځکه په لږ شي کې دا ناس کټ کیږي نو صادق وقال سلیم صادق و توغل زنانا فقط و کٹ کئی ایدی هم علا سنو دی دوارو جزا اندا سزارا بی ماف سبب دا کسبا چلی دوارو کری نکار اندا عبرت دی طرف دا اللہ اللہ زورور دی و حکمت والا دی اللہ زورور دی اللہ دو قانون نسو کی نکار نشی کولی او حکیم پا آر حکم کی خپل پیدی اللہ پرچ کی خپل حکمتو نی نو دیکی اللہ خپل حکمتو نی چلی غن لاس کر کلیشی فمن تاب من بعد ظلم واصلح فإن الله يتوب عليه پدې کې ترغیب ورکوي توبې ته یو غلې توبې ویستله نو ګورې توبه باندې کوئی ګناه معاف کیږي خو چې کوم شرعي حد دی هغه ته نه معاف کیږي د بنده حق دام نه معاف کیږي یو غل توبه ویستل نو بیا هم ترې لاس کټ کیږي او د شان اغلا کړي نه هغه نه معاف کیږي خو البته ګناه یې معاف کیږي توبې باندې نو ترغیب دے چھ توبہ اوباسے چلنام گناہ باب کی فمن تاب چاہے توبہ اسلام من بعد ظلم رسد ظلم دا واسواق پلا مدیتی کو فان اللہ پاس یقین اللہ پا یتو میرا بانی کرنے دو بانی اللہ یقین اللہ پا غفور رحیم بکن کے غفور بکنہ کون کے رحیم مہربان دے علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات دا دلیل عقلی دے چھے گوری بادشاہی دا یو اللہ دا نو غائبانا حجتونم دا اللہ نا غواری دا عیسیٰ علیہ السلام نے مغواری دا غیر دا مور نے مغواری دلیل عقلی دے دارنگی دینی زیسم لگی چھے گوری بادشاہی دا اسمان دا زمکی دا یو اللہ دا نو دا زن مجرمان بارکی اللہو چی دا قصاص کئی دا زن بارکی و اللہ پانسی کئی دا زن بارکی داو چی دین دا اللہ سخفیہ دل بدل کٹ کلیشی دیکھا بادشاہی دیا واللہ دنو دا اللہ کو خدا چیار قسم سزا پہ جرم مقرر دی دا غطا اختیار دے اگر مقرر ہو لیشی اور بل دی آیات کی یعذبو دا امخ کی کوالی دیکھا دلتا حدود بیدی گی حدود و بحث ہو شونو یعذبو ذکر رامخ کی کو یعذبو پر یغفرو رامخ کی کو دیکھا دلتا حدود و بحث دے علم تعالی میتن پوئی چیقین اللہ اللہ لپار با شاید اسمان نو دزمکی ریاض دبازا برکی من یشاو چا دا چل لہو گاڑی و یغفر و بکنکی دی من یشاو چا دا چل لہو گاڑی واللہ اللہ پا اگلا کل نشین پا حریو شبانی قدیر طاقت درون کرے یا ایوہ الرسول اللہ زنکا لذین سالیون فی الکبر ردیج پوری پینز بابونا ختم شو وز دا شپگم باب شروع شو پانزوستم آیات پوری پا دیکی نبی علیہ السلام و سلام لتسلی ورکی او دا اہلی کتاب لس قباحتون بیانی یا ایوہ الرسولو تسلی دا اے پیغمبر لا یحزن کا غمجن نکتان لنا کسان چی تلوار کئی پکار دکو پرکی غمجن کی گا مو غمجن کی گا سمانا غمجن کی دل خو غیر اختیاری خبر را و دلتا تی مراد اگر اثر دا غم دے چیغا دعوت پری خودل دی یعنی دا سیونه کی جخمن دعوت پری دی دی خلکو نبی دینی و دو کوپر دا وجنا تو دومره غم جنکی گا مو چی خپن کار پری دی خپن کار و پری دی نا او دا ای قباحتون بیانی دیاد کسو قباحتون بیانی یو یو سالعون پی الکوپر دی دو کوپر بارا که دیر تلوار کئی سوچ پی کرنکی یو کوپر توردانگی دا ای مسانعات دی او دویم قبات ولم تومن قلوبهم پڑکی ایمان نشتا دریم سمعون للکذب وقت دید دیر پارچتا دروغ جوڑ کی سلورم سمعون لقوم آخرین نور لجاسی گئی او پینزم یحرفون الکلمة اللہ کتاب کی تحریف گئی شفاگم یقولون این اتیتم هذا وسیت دا گئی که دا محرف حکم درک لیشونه وی منی که نیمی منی اوام قبات اولائی که الذین لم یرید اللہ ایو طهر قلوبهم اللہ دی زون پاکول نگواری گوره دیو آد که سو قباتو نذکر شو او قباتو نذکر شو او درې روسته نور را روان دي، نو ټول لس قباحتونه د اهل کتاب بیانېږي. یا ایها الرسول یا پیغمبر لا یحزنک الذین غمجن نک تعالی را کسان یسالون تلوار کوي فی الکفر بکار کفر کې من الذین ذا کسان نو قالو چې ویلي آمنا موږ ایمان راوړی بیا فایم په خلو د دیو باندې ولم تؤمن ایمان نو راوړی ړونو د دیو ړونو کې ایمان نه و ومن الذین ذا کسان نهادو یهودیان دي سمعون دی اوریدون کی لیل کذب دا دیر پارا چی دروغ جوڑ کی پتا باندی لیل کذب چی تا دروغ جوڑ کی پر نبی علیہ السلام بے دروغ جوڑا ول یا دی زمانہ کی مثال سرے موضوعی حدیث بین ول او دزان حدیثونا جوڑا ول دام دی مستاق دی سمعون لیل کذب دا پارا سمعون دی قوم آخرین اوریدون کی دی پار دا قوم نور لم یاتو کا چلانه دی راغلی تا تا دلینا مراسی حربیان چه دی حربی کا پیران دا پار جاسی گئی دای بل قباحت دی سلورم نمبر چه دی کپار دا پار جاسوسیانی گئی یحرفون الکلم من بعد موازنی دای پینزم قباحت اڑای تحریف کئی کریمو کنی اڑای کریمو در من بعد موازنی رسا دا زین الدینہ من بعد مواجهی پر ایک دیتا شجلی تحریف لفظی کئی دی کی تحریف معنوی مو او تحریف لفظی دا دوارا پکیو و تحریف معنوی کی دیرو او تحریف لفظی دا پکی لکا مو مخی دا بحث تیر شویو یقول نا دی وی نوتی دم کدر لیشو حازا دا حکم دا حکم دا من چپکی تحریف کلے کدا حکم در کو فخذوه وین سی عمل پیو کئی و ایلم تو اتاو ہو کدر نکلے شدا حکم نو پاہد رو بیت زانو ساتی کو حکم تبادل بیان کو بیم منی و من واسو ایلی دللاو چیرادو کی اللہ پاک پیتن تولاغی دو گمرا کولو نو پلان تام لکا ہیچر بط مالک نشلو در پارا من اللہ دا اللہ پانشن دیو شیو یولائی کاللدین دا کسان دی اللہم یرید اللہ و شرانن نری اللہ پاکا یطوہرا چی پاکی قلوم بہم دی اولونا اللہ دی اولونا نپاکی او دا اللہ تا ارادہ نشتا چی دی اولونا پاکی دا اللہ تا ارادہ نشتا سمن اللہ دینا دیر خواب دے ذکر دی بارا کہ اللہ سن ارادہ نلدی چی دی پاکی اللہم دی لپی دنیا دنیا کی خیزون شرمین دگی رولو مو دی لپی لآخرت پاکرت کی عذاب و ناظویم عزاد بیلوی سمعون للكاذب دا لفظ مخکم تیر شو بای مکرر کو تاکید دا پارا چه دی غوی خودون که للكاذب دا پارا دروغو للكاذب دا پارا دروغو چه تابانی دروغ جوڑ کی او اکالون دیر خوڑون کی دی اکال سیغر مبالغی دا چه دیر خوڑون کی دی لسحت امال حرام لرا حرام مان ندیر خوی حرام مال تا سحوت وی سحوت اصل کی بیخکندی تا وی ختم اولو بیخکندی کول نو حرام مالم نیک عمال سوزی ختمی نو ذکر تا سوی سحوت و تا وی چی حرام مال خوری نو دا نیک عمال اصدی ختمی فا انجاو که کدی رایش تاده پا کن بی سلاو که بین هم دیو ما بین که آرد ویا ما خوڑان هم دیونا و این تاردو که ما خوڑان هم دیونا پلی غر رو که نو هیچ ری دی جرنه چیر سوله تا در شین دی اوشی و این حکم تا او گتا پیسله که نو پاک کن میسله که بینم دی و ما بین که بین قشوی پی انسان بانی این اللہ اقین اللہ پا یحیب و مقصیتین من اکر انسان که انکو سرا و کیف یحکیم اونکا و عنده متورات اللہ وی سرنگی دی پیسله که انکی گرزی تالرا و عند متورات سمانا دیش تورات شتا پا اکید اللہ حکم و پیسانه شتا خستاق والا چرا جی نمقصد اصان طریقه لطولی فکر دا چی که دیشی دا پیغمبر منتی وصان طریقه و خی که مقصد شریعت نره و مقصد دا اللہ حکم منل نره که دا اللہ حکم منل مقصد و شریعت مقصد بی اللہ بقید شریعت خب تورات کشتا ره و که پا یحکیمون که سرنگی دی پیسله که اونگی گرزی تاله را و این دهم تورات و دی سر تورات دی پیها پا که حکم الله پیسلی دلاری ثم یتولون من بعد ذالک دا اکارون لسحتی دا یتم قباحتو او یتولون من بعد ذالک دا این هم قباحت شو وما اولئک بالمؤمنین دا لسم قباحت شو نو لس قباحتنا دای ټول بیان شو ثم يتولون بغرض من بعد ذلك رسدين وما اولئک ان اذا کسان بالمؤمنین مؤمنان ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور دیا کی اسو خبری بیانی گی یو خبرت کے دارا چل دری کتابونا تورات انجیل زبور دار پہ سلو پار اللہ رلی گریو شب دیوان خلق پہ سلی و کی اللہ دی کتابو درارے گرو مختلف حکمتوں نے دی یو حکمت ادارے شب دیوان خلق پہ سلی و کی پہ سلو کتاب دے دا صرف تلاوت د پارا یا فقط ختم د پارا نہ دے یا دے د پارن دے خلق کی درشلو کی زورن کی بعد خلق کی درشلو کی زورن دی بعد خلق کی بوشاڑو کی ملی نہ پوئے خلق او زن نہ پوئے د زانہ د پاس زورن دی زانہ اولاد وش دغی د پاس زورن دی سو د دے د پارا چی اسخاد اڈیرے جوړ کی اسخاد ڈیری د پاس ایک دی وګور قران د دې مقصدون د پارن دے راغلی دا قرآن در اتون مقصدونه سری اغا مختلف مقصدونه دی اصول که من تفصیل کلیو خو یو مقصد داری در لاب کتاب بانی پیسلی وکرش حاکمیت با در لاب کتابی در لاب کتاب با پیسلی که پا بل قانون نظام با پیسلی نکه چنن سبا کم وزغی قوانین دی وزغی قوانین خو ساخته قوانین چلی مخلوق هم در زان جور کری دی که اغا پا ارنون بانی مختلف نمونو بانی قوانین دی زمن ملکونه کې څوک ته اساسي قانون وای څوک ته جمهوریت وای ځانګړي ودل ته پاټاله دلته ریګولیشن دی ودل ته سیول لا دی دلته FCR دی دلته پلان او پلان دی نه نه پیسلی به صرف د الله کتاب باندې کیږي نو دا راغلي کتابونه د پیسلو لپاره دی او دوی امرات کوي په چا باندې چې د الله کتاب صرف تلاوت د پاره غړي د الله کتاب صرف تلاوت د پاره هم دی لکه مخکې مونږ وویل بل دیتون کی دریم دیتون کی دیتا اشارہ کئی شکرد اللہ کتابون پہ سلی نکے گی ناغا ملکون کی کوپر ظلم او پس خوری گی تکا دیتون پہ تتمہ کی سوئی ومن لم يحکم بما انزل اللہ پولائک هم الکافرون پولائک هم الظالمون پولائک هم الفاسقون دا ٹکی راوڑی تو چھو عمل کی اللہ کتاب پہ سلی نکے گی عمل کی با کوپر خوری گی آئی کی با ظلم خوری گی آئی کی با پس خوری گی سلورم دیتا اشارہ کئی چھے پیسلی دا اللہ کتابونو چا کری دری قسم خلق ذکر کئی چلی دا اللہ کتاب پیسلی کئی یو یحکم بہن نبیون انبیاء علیہ السلام دی اللہ کتاب پیسلی کئی بل سری ور ربانیون خدای خلق نیکان پیران بل وال احبار علماء انبیاء ربانیون احبار دا دری قسم خلق ذکر کئی چدید اللہ کتاب پیسلے کئی او دیب اللہ کتابوں نے پیسلے کولی پینزم دید دو اسباب بیانی گی دا کم نیکان خلچو دید اللہ کتاب ولی پیسلے کولی ندو اجی ذکر کئی یو بی مست تحفیدو من کتاب اللہ دی امینان کرلی نشیو دا اللہ دی کتاب او دوی مکانو علیہ الشہداء دی پا دیبان خبردارو یادی پا دے نگرانو اللہ دے کتاب نگرانانو نا دو اجر دے بیانی او اوام پا آیات کے دیتا اشارہ را چی دا حق دا بیان نا انسان پا دو خبرو منع کی گی یو چی دا خلقو نیلی گی پلا تخشو الناس اللہ وی دا خلقو نیلی گی ما او دین دا دنیا دا لالش تا وجنن دا غیب بارک اللہ یولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلہ نو دیتونه که دی سو خبر تا اشاره وشوه یو دا چرا دری کتابون اللہ دا پیسلو دا پر را دیگری تورات انجیل قرآن کریم او بل دیتا اشاره شوه چی سو دا اللہ پا کتاب دا اللہ قانون پیسلی نکی نو بی عمل که کوپر ظلم و پیس خوریگی بل دا اللہ کتابون پیسلی دری قسم خلق کئی رب انبیاء او بل سلی ربانیون او بل احبار او بل دا دی دعا وجه بیانی چی دا نیکان خلق ولی دا اللہ کتاب پیسلی کئی دا یو بی مست تحفیزو من کتاب اللہ او دویان بجا سلا وکانو علیہ شوالا دا دو وجه ذکر کئی بل دی دا اشارہ کئی سرائی دا حق نمانا کی گی دا دی دعا وجه یو جسید خلق کو نہیں رکول سره حق نہ بیان خلق کو نہیں دیگی ان اللہ فلا تخشوا الناس او دین دو دنیا لاله چی جمع مدنی خرابیگی ان اللہ ولا تشترو بیاتی ثمنا قلیلا نو ان انزلنا تورات یقین من لاله گره تورات یهودن چب دی که ہدایت ورنا وا هدن ہدایت او داقری مسائل بکیو نور رنا و د اعمال مسائل بکیو یحکم فیصلی بقول بها النبیون فدیبانی پیغمبرانو الذین هوا پیغمبران اسلمو چی غاڑای خیوا احکام التوراتا اسلمو غاڑای خیوا احکام التوراتا اولی اللذین دفادا کسانو حادو چی یہودیانو تورات دو چال پارا با پیسلی کی دی یہودیانو لپارا والربانیون اقضائی خلقو والاحبار علماء بما صحفظو پا سبب دا وچی دی امینان گرنے شو اللہ دی کتاب استحفظو امینان گرنے شو دارنگی استحفظو حفاظت اختلا شو دین اللہ دی کتاب استحفظو حفاظت اختلا شو دین اللہ دی کتاب سمانا اللہ تی دا زمواری پی افچلی وا چی تاس بل اللہ دی کتاب حفاظت کوئی او دا دا قرآن کریم او دا مخکنو کتابونو دا پار قوا جوا مخکی اصولو کی دا بحث تیر شویو چی دا قرآن کریم دا حفاظت زیموری اللہ پا خبال آخستی انا نحنو نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون او مخکنی کتابونو چی تورات انجیل زبور دا غیر دا حفاظت زیموری اللہ نو آخستی بلکہ دا غیر دا حفاظت زیموری پشا بانیوا پا علماء بانیوا دا دیونا پا مخکنو کتابونو با تحریب کی دا دکه علماء نه بزیمواری په علماء او الله زیمواری نه واخسته او قران کې څوک تحریف نشي کولای دکه دې زیمواری الله په خپل اخستر نه به ما تحفظو سبب دا چې حفاظت وکړې شو د دین د الله د کتاب چې تاسو باندې الله د کتاب حفاظت کوي د دین نگرانی به کوي وکانو د علی دیوان شهدا شهدا ظاهری معنی گواهان دی په گواهان سمانه یعنی دید اللہ دی کتاب نگرانانو چید اللہ کتاب کی سوک تبدیل ہونے کی پلا تخشو الناس پس میں لگے خلقونا وخشو لیوی لگے زمانا ولا تشتو رو مخلی بی آیاتی پیتون زمان بانی ثمنا قلیلا دنیا لگا پیسے لگی ثمنا قلیلا پیسے لگی ومن لم یکم چاچ پیسلا ونکلا بے ما پا کتابان زلنا و چلنا را لے گرے فولائی کب از داکسان ہم الكافرون امدی کافران دی فولائی کب ہم الكافرون گو لیلتے زوری خبر یاد کئی اگر دا چی ظاہر دیاتنا دسی معلومی گی چی وصلید اللہ کتاب پر سلید نکی دے کافر کی گی نو دا خبر دا سی مطلقان ندر دے کی تفصیل شتا رہے دیتا مسئلہ دا تحکیم ہوئی خواہ مسئلہ دا چاہتا ہوئی تحکیم یا دو حکم بغیر ما انزل اللہ یو سلی پیسلا پا ما انزل اللہ نکی پا بلشی پیسلا کئی نو دے کافر کی یو کنا کافر کی نو گولی دے که دری قسم نجری ری خواری جوی چی و سلی دے اللہ کتاب پیسلا نکی پا بلشی پیسلا و کنو دا کافر کی مطلقان کافر دے خواری جو دا عقیدہ لدی دا خواری جو دا دی امت اولا نی پیتنوا او دا خواری جو لوی نقصان دو چی دیم دی کوپر کی توسیع لی رکاولا کوپر کافر و مرتد داٹی کی بیڑی رزو تول در خوالی جو مزاج او در تکفیر چکا بنیادی پاکی بیر تحکیم مسئلہ و بنیادی کسی مسئلہ و تحکیم چی در تحکیم پا مسئلہ باقی تکفیر کاو چی چا با حکم بغیر منزل اللہ کو نو در آقی تا بی کافر گانا در دیونی در علی رزنو تکفیر امکاو در معاوی رزنو تکفیر امکاو خوالی جو بل آقی تکفیر امکاو ولی کله چې د علی رضی الله عنه د معاویه مې چې اختلاف وو هغه غي حاکمین مقرر کړه یوې مغیره بن شعبه نو حاکم مقرر کړه بل ابو موسی شید جنو هغه حاکم مقرر کړه نو دی وچر دا دواړه کای پیر شو نه دغه چې دی خو بل چا نور شو حاکمین مقرر کړه نو دا خوارج عقیده و نو دا خوارج دا عقیده نه شری حکم بغیر منزل الله وکي نو دا مطلقاً کافر دی دیو این آغاوی که قاضی رشوت واخری او پیسنه دا شریعت مطابق کنه که دا قاضی مویسره کافر کیگی دا آغی نظریه دا مرجعه و چی سره حکم بغیر ایمان زلہ وکی نو دے نہ کافر کیگی دے ایمان تک نقصان نہ رسے گی اگی دان نزیہ لری خدا دی سنت والجماعت سے کم علماء دی اگر دے مسئلوں کی تفصیل کی اوی بعض صورتوں انسان کافر کیگی بعض صورتوں نہ کافر کیگی بیغی مفسرینو بیغی مثال نہ ذکر کری دی نو کلا کلا بسلے کافر کی او کلا نہ کافر کیگی دا عقیدی بعض کتابونو کی شلقیہ تحاویہ یا بعض نور کتابونو دا عقیدو بارکی چری ناوہ دے مسئلہ کی یو سورہ دا ذکر کئی چاہ مسئلہ حکم بغیر منزلہ وکی او دے پدے بل قانون بانی پہ صلح کول جائز ہو گرنی نو دا کائی پیر کی گی یو سورہ دا رے دویم سورہ دا رے چاہ بل قانون دا شریعت سر مساوی ہو گرنی نو بیم کائی پیر کی گی بل قانون دا شریعت سر قرآن دا سنت سر برابر ہو گرنی بیم کائی پیر کی گی دریم صورت دار چې بل قانون د شریعت نه غوره وګڼي نو بیم کافر کیږي خو شوی پی سلورم صورت دار درې صورتونه د کوفر دي سلورم صورت دار چې سره په بل قانون فیصله وکړي خو ځان ګناګار ګڼي ځان ګناګار ګڼي دا کار جایز نه ګڼي نو به کافر نه دی به څنګه دی کافر ګناګار دی خو کافر نه دی پنځم صورت دام دی چکل یو قاضی ری اگر رشوت واخلی او فیصلہ د شریعت مطابق ہونے کی غلط فیصلہ ہو کی نو دا قاضی دی پنیز گنہگار دے خو کافر نہ دے گنہگار دے افسن دے کافر نہ دے دا پنجم صورت شو نو دا دو صورتوں نے گناہ دی کو پر نہ دی شپغم دا صورت ہم کے دے چہ او سڑے خ کوشش ہو کی خو پا شریعت فیصلہ ہو کی غلط شی خطا شی شریعت نالا قرآن و سنت مطابق فیصلہ ہونے کی شریعت مطابق فیصلہ ہونے کی بل کوشش و محنت بھی کی مدت اللہ اجر امر کئی نہ کئی عالم دیا کوشش کئی چلے شریعت حکم پہ مسئلہ کی معلوم کی دیا کوشش ہوگی ہو او فیصلہ ہو کی خواہ فیصلہ شریعت سے برابر نہیں ندل اللہ اجر امر کئی پسول اجر اور کئی پد خپل محنت اور کوشش بارے خوش وئی بھی دا کافرم نہ دے دا گنہگارم نہ دے بلکہ دت اللہ اجر رکھئی پسی اجر رکھئی پر خپل محنت اور کوشش باری نو بہرحال دا تفصیل لے بعض کتابوں نے دا تفصیل دا عقیدی کتابوں نے کی دا تفصیل لازی بعض مفسرین بے عبارتوں نے دی من پا دے بانی اکارم کرو یو تحریرم پی لکھ رہو و تحریر و زمان سلطا مقبان نشتا تاکہ من دا مختلف مفسرین و عبارتوں نے بے راخصی ری چھ مثال اگر یو نیم صورت دکو پر گرزا ولی نو آر یو صورت دکو پر نئی پوش شنو دایتون دا سی مطلقان ویل ندی پکار خواه ایر خوارج و مزاج لی چه اگر سوک بل قانون پر صلاح قدری وکی با دی کافر شو دکا اللہ سوی و مل لم یحکم بمانز اللہ فولائی که همون کافرون نو دی مسئلہ کی تفصیل لی مختلف صورتون ندیب کی بعض صورتون کی صلاح کافر کی گی بعض صورتون کافر ندی وصلی گنانگار دی او یو نم صورت دسیم پیدا کی چې الله پی اجر امر کئی پوش شو چکلا یو عالمی خو محنت و کوشش ہو کی خو بیم خطا شو دا شریعت مطابق فیصلہ ہونے کی پوش شوی پی نو دے معجورم دے اللہ اجر امر کئی کافرم دے و گنانگارم ندے دے پوش شوی او بید مپسیرون سو عبارتو ندی چه مثال ابن کثیر قرطبی نور نور عبارتو ندی چه اگر کی ابا صورتون دو خاص خاص صورتون دو کوفر گرزولین ار صورت دو کوفر نیخا نو من لم یحکم با دسی مانا کئی و من لم یحکم سوک عقیدہ نساتی دما انزل اللہ لم یحکم پا مانا دا لم یعتقید سروی بعد شیوخ دا مانا ہم کئی عقیدہ نی پدے بانی نو دے کائی پیر کی و من لم یحکم چاہت پیسلہ و نگو بی ما پا کتاب انزل اللہ و چلا لگل اللہ پانو دا کسانم دی کافران دی وَكَتَمْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ دَايَتُمْ لَغُنِي مُشْكِلٌ لَيْ دیات کی یو شپہ قسم خبری دیات کی مبینی یو پر ایک دی تورات دو حکون نا یو حکم ذکر کئی چھے اوا قصاص سے یا مافی کولی پر تورات کی بن اسرائیل تا حکم داو یہودیانو تا چھے تاسو قصاص ہم خستلے شئی او مافی ہم کولے شئی دا بحث من صورت بقرہ کی بیان کلیو چھے په نسواراو کې دیت هو خو قصاص پکې نه و، او یهودو کې قصاص هو دیت پکې نه و او معافی هم پکې وه. وه شوی پی زمونږ دین کې قصاص هم صحیح دی، معافی هم صحیح ده، او صلح علی مالین دام صحیح ده. دا ټولې طریقې زمونږ دین جامع دین دی. نو دے کے پرا تفریح دیر نہ یسیدال پہ کی. نو بہرحال نہ تورات یہ حکم دیات کے نقل کئی چغیبان اللہ قصاص یا ماتی مقرر کلی وا. یو آیات کے دا خبر ادا دویم ترغیب دے ماپئی تا گور سلح قصاص مخصل شو ماتیم کولش خو ماتی غور دین سلح سواری قصاص واخلی ولی لیکن اللہ پا من تصدق به پا هو کفارت له که سره معافیو که دی معافی تیسی ویلا تصدقی اوتو و کفارت گناونی اوتو ویلا ستانه یو قتل سره چا قتل که ستارور چا قتل که اتاقت معافیو که نو اللہ با دست سار پار صدقا مگرزی یو سار گناونو کفار با مگرزی. نو تا اشاره دا چه پا دی قصاص و معافی که معافی غوره دا ولی تکا دیل ترغیب برکل چه من تصدق به پا هو کفارت له. دویم خبر آیات کی دارا درین پا دیات کی تعریض دے پا یہودو بانی یہودو بانی پا دو طریقو بانی تعریض کی ذکر آئی دی حکم کی تحریب کلیو لانا قصاص حکم چلے دے کہ با یہودو تحریب کلیو پا دو طریقو بانی یہودا چی دی با بنو نظیر لترجیح ورکولا بنو قرعزو بانی کدہ بنو نظیر یا سلے براول گیرہ بنو قلیزون بے قتل کو نو دی با قصاص ناخستا نظیری بے ردی قلیزی پو جن قصاص کاو او بنو قلیزون بے سوک راو لگی دی بنو قلیزون بے قتل کو نو بنو قلیزون بے قصاص کاو بدی پو شوی دی قومون خاندان نو فرق با یهود کاو بنو نظیر لے بنو قلیزون ترجیح ورکولا نو کدو بنو نظیر نبا مړه چاو کو بنو قلیزه کو بنو قلیزه په قصاص کول حکو بنو نذیر وبد بنو قلیزه نو مړه کو بنو نذیر په نه قصاص کول. نو ګوره تورات په حکم کې یو تحریف دا کړو وو شی دی بانی زمبا دا مم کول چې دی یو بنو نذیر نو یو مړه او شدی کې بنو قلیزه نو دوه وجل کړه ځنی خلک ځان زورور غنی ځانو ته زورور ښکاری یو بل ته کمزور ښکاری نو دې زورور نه چې مړی وشي دا کمزور نه پکې دوه وژني نو دغه حال د چاو د بنو نظیر و په دې پوه شوئ. نو الله د آیات کې دې ته اشاره کوي په یهودو باندې څه کوي تعریض کوي اشارتان رد پرې کوي چې ګورې دا حکم د قصه دا په هر چا کې جاری کیږي په دې کې به د قومونو خاندانونو فرق نه وي. نو درېیمه مسله په آیات کې دغه ده او سنورم مسلب کے دعوی چپدے کے سنور حواس انسان پر آیات کی ذکر کئی انسان دا حواس ظاہری چلی قوت لامسا چلی عام بدن کی قوت باسورہ سلو کی قوت شامہ چ پوز کی قوت ذائقہ چ بجب کی سنور قوتون تا اشارہ کی ان نفس بن نفس دا قوت لامسا دے والعین بالعین قوت باصرا دے والانف بالان دا قوت شام دے او روس سرا جی وسن بسن دا قوت ذائقہ دے نو دے سلور قوتون دے انسان تم بکی اشارہ شوئی دا پی نظم بے پریات کی تعمیم بعد تخصیص کئی روس سوئی چی والجروح قصاص دا حکم عام دے یعنی نور اندامونو کې دا حکم به جاری کیږي چې مثال کوم اندام د نشا کټ کو نه کېم قصاص اخسر کیږي او چې قصاص پکې امکان لري ښه اندامونو کې فرقی بعد اندامونو کې قصاص امکان نه لري نه کې به قصاص نه پیږه کې لا تفصیل به راځي بل دا چې اندام د نشا عمدن دا کو خطا انی به په کې سنشتا قصاص نشته نو عمدن ی ندامخ کی وکتمنا علیم پی ان النفس بن نفس دا تخصیص ہو اول جروح قصاد اثر تعمیم دی نایات کی تعمیم بعد تخصیص کی چې نور اندامونو کې هم قصاص جاری کیږي. خو ما ته وویل چې د هغې لپاره دوه شرطونه دي. یو شرط دا ده چې کوم اندامونو کې قصاص امکان لري، که قصاص امکان نه لري بیا به پکې قصاص نه وي. او بل دا چې عمدن سره اندام پردی کړ کی، که خطأً بیا هم پکې قصاص نشته. شپږم آیت کې دې ته اشاره کوي چې څوک دا قانون د قصاص نه مني نو هغه الله ظالم وي، په اولئک هم الظالمون. لکه نن سبا عامه دنیا کې دا سزاګانې څوک نه مني، دې ته نه قائله. نو آیات کې څو خبرې وشوې، یو د تورات د حکمونو نه یو حکم ذکر شو چې قصاص ته یا معافي ده. یو دویم ترغیب ورکوي چې معافي غوره ده د قصاص نه. دریم تعریض کوي، اشارتاً رد کوي په چا باندې یهود، ځکه په دې حکم کې به تحریف کا. سلورم په آیات کې سلور حواس انسان ذکر کوي. پنځم تعمیم بعد تخصیص کوي ول جلا قصاص. شپږم دې ته اشاره کوي چې څوک د قصاص قانون نه مني دې نه اعراض کوي، دا سړی ظالم دی. وکتمنا الله موږ پارس کړي وار پر یهودو باندې پیابرې تورات کې ان نفسا، چې نفس به قصاص کیږي بالنفس بدله د نفس کې، والعین او سرګ به سنه کیږي بالعین بدله د سنه کې، والان په پوزه به کټ کیږي بالان پې بدله د پوزه کې، والاذن غوږ به پرې کولی شي بالاذن بدله د غوږ کې، وسن او غاښ به سن په بدله د استلاکي غاښ به استلاکي بدله د غاښ کې، والجروح او نور زخمونه قصاص دا خوندان د برابرې دي، لیکن هم قصاصي. فمن تصدق پس چا چې خیرات وکړو به په دې قصاص باندې، فهو نو دا کفاره له کفاره دا د ګناهونو د دې سړي دپاره، الله بې ګناهونه معاف کړي. ومن لم یکن چاچ فیصله ونه کړه بما پاک کتاب انزلنا چې الله را لېږلې، په اولئک بس دا کسان هم الظالمون، هم دوی ظالمان دي. وقفینا علی آثارهم عیسی ابن مریم. دا اوس هغه دویم غوړ کتاب ذکر کوي چې انجیل دی. الله وایي انجیل هم د دې لپاره الله را لېږلی و. انجیل صفات بیانوي او د هغې د رالېږلو یو فایده دا ذکر کوي چې دا هم د فیصلو لپاره الله را لېږلی و. اول آیات کې د انجیل صفات دي، دویم کې د رالېږلو مقصد بیانوي چې غب دې باندې فیصلې کول دي. وقفین الله من را لېږلی ولا سالم رسد دي ونه عیسی زوی د مریم مصدقا رښتینی کوونکي ولا کتابونه چې مخکې دی نه دي من التورات د تورات نه، وآتیناه الانجیل موږ ورکړو ته انجیل فی هدن په دې انجیل کې هدایت و نور او رڼا، و مصدقا رښتینی کوونکي ولما دا کتابونه بین دی چې مخکې د دې نه من التورات د تورات نه، وهدن و هدایت و موعظة نصیحة للمتقین، نفاد پرهیزګارانو. دا انجیل صفات بیان کړل. وليحکم اهل الانجیل، اوس مقصد د انجیل بیانوي چې انجیل الله را لېږلی و د فیصلو دپاره. وليحکم بیا سلوي کې اهل الانجیل، خاوندان د انجیل، بما په کتاب انزل، بما په حکمونه انزلنه چې الله را لېږلی پیر د انجیل کې، ومن لم یحکم، او چا چې فیصله ونه کړه په کتاب چې را لېږلی دی الله په، نو په اولئک بس دا کسان هم الفاسقون، هم دوی فاسقان دي. وانزلنا الیک الکتاب بالحق، دغه دریم غټ کتاب ذکر کوي قرآن کریم. مخکې د دوه غټ کتابونو ذکر وشو، اول تورات دویم انجیل، و دریم نمبر د قرآن کریم ذکر کوي چې ګوري قرآن کریم هم د فیصلو دپاره الله را لېږلی و. د قرآن کریم هم اول صفات ذکر کوي او بیا دې ته را لېږلو مقصد ذکر کوي چې هغه دې باندې فیصلې کول دي. وانزلنا موږ را لېږلی دی کر کتاب، تا د کتاب بالحق، بالحق دوه معنې کوي. یو بالحق په رښتیا باندې، دا رښتینی کتاب دی د الله له طرف نه، د ځانه جوړ شوی نه دی. دویم معنی بالحق دپاره د ښکاره کولو د حق، چې دې الله حق ښکاره کړي. نو بالحق په رښتیا، یعنی دا حق کتاب دی، رښتینی کتاب دی، دروغجن نه دی. او دویم بالحق لپاره د ښکاره کولو د حق، مصدقا رښتینی کوونکی دی، لما دا کتابونه بی نه دی چې مخکې دی نه دي. من الکتاب د کتابونه، مهیمنا او نگهبان دی علیه په دې مخکنو کتابونو باندې. مهیمنا ډېرې معنی کوي. یو مهیمنا څوکۍ کوونکی دی په دې مخکنو کتابونو باندې، داغوز پار یو څوکیدار دی دا قرآن وی چې د مخکنی کتابونه دام صحیح کتابونه و تورات انجیل صحیح کتابونه و بل معنا کوي و مهمنن دی امین دی په مخکنو کتابونو بل و مهمنن حاکم دی په مخکنو کتابونو باندې هر یو معنا چوکی مهمنن نگهبان دی څوکۍ کوون کې دی امین دی حاکم دی په مخکنو کتابونو هر یو معنا چې تو آسان وکوي فاحكم بينكم بينهم دي ما بين كما پاک صاحب انزل الله شلا را دي گلري يعني قران هم په سره د قران نار را دي گلري ولا تتبي تمداري مكوا اهوا هم د دي خواشات عما چتا وختون کید او سنه جا ک چتا ترا غل اید حقنا د حقنا بناوړي لكل جعلنا منكم شره ومنهاجا اندي کی دو مقصد دی یو معنا داره لیکل لین ده هر ملت ده پارا جعلنا منگر زول امین کم استاسونا شرعتن شریعت و منحاج اولارا شرعتن و منحاج اولار و منحاج اولار لوی لار منحاج لوی لار تولی کی مسلمان ده هر ملت ده پارا لا یو لار مقرر کلی و یو شریعت اولا مقرر کلی لکه ده یهود ده پارا تورات ده شریعت اولارا و د نسوارو د پاره انجیل شریعت او لاره و د مسلمانانو د پاره قران کریم شریعت دی او لاره ده یو معنا ده و شو دی معنا باندې لیکل نن د هر ملت د پاره جان نام غر زولمین کوم سام نشراتن شریعت و منهاجن اولار دار مخ خپل شریعت او لاره ده د يهود د پاره تورات د نسوارو انجیل د مسلمانانو قران کریم دی دوی معنا ده چې کوي لیکل نن د هر شخص د پاره هر سلی د پاره جعلنا منگر زول منکم ساسنا شرعتن شریعت و منهاجن اولار چې غدا قرآن کریم دی څه معنا قرآن کریم د هر چا د پاره شریعت اولار ده چې څوک د ایمان راوړي او کلمه ووایي نو د هر چا د پاره قرآن کریم سره لار ده نو مخکې لیکل معنا د هر امت د پاره اوس دې معنا باندې لیکل د هر کس د پاره یعنی قرآن کریم داره هر چا شریعت دی او هر چا لاره ده و شوی بی ولو شاء الله قل الله خو شوی لجعلکم خامخا گردولی بیو تاسی امتا مواتن طولی پا دین یو ولیکن لی ابلوکم لیکن دیر پارا چلی امتیان گیب تاسو بانی پی ما تاکم پا آسی کش در کل دی تاسو تا پس سبق الخیرات مخیوالی و کینکو تا الاللہ مرجعکم خاص اللہ تا بس آش واپسی قیامت کی اٹول اللہ تا ورزی جمیع انٹول فیونبیکم خبر بدر کتاب ستا بما داغس کنتم شوی تاسفی پا داغی بارکی تختلفون اختلافم کاو وانیحکم بینم بما انزل اللہ دا تاکید دا مخی حکم کئی مخیات کم سوال فاحکم بینم بما انزل اللہ اللہ کتاب فیصلے کوا دلتا بیدا حکم تاکید کئی چوانی حکم بینهم بما انزل اللہ یعنی فیصلے با اللہ کتاب بارے کے ولا تتبع تابعیہم کوا ہوا ام ندیو دا خواہشات وحضر زانو ساتا دینا یبتینو کجری گمران کتاب یوان لڑی تالران باز بیمار باز یا کتاب نا انزل اللہ شاہ اللہ را لگر ایلی کتا تا دا اللہ دا کتان بننا اوڑی تردی چلی یو حکم دا منا تیرے گی اوسا عن باز جو منزل اللہ وی دا یو حکم دا شریعت نا منا تیرے گی فا انتا واللہ کدی اوگا دیت پالن پوش انما یرید اللہ شقین ایرادہ لری اللہ پاکا یسوی باهم چور سید دیت آزاب بی باز زنوبیم پا سبب دا باز گناہون دیو بانی بی باز زنوبیم سمانا یعنی پورا سزا خوب اللہ قیامت کے ورکی و دنیا کے ملا د بازی گناہونو سزا ور گئی د کشری او زر گناہونو خو شاکری مثلا د بازی گناہونو سزا اللہ دنیا کے مور کی خو پورا سزا اللہ قیامت ترسته کئی و ان کثیر من الناس لفاسقون او یقینا ډیر د خلکو نه خامخا فاسقان دی فاسقان دی ته ویل چې قران د پیرسلو نه مخړای د قران د پیرسلو نه مخواړو دا فاسق دی او دلته د اکثریت رد شو چې اکثریت خود فاسقان وي جمهوریت کې د پیسلو بنیادی په اکثریت باندې نو اکثریت خود فاسقان وي چې اکثریت ته اعتبار ورکې نو بیا به د فسق حکمونه مخې ته راځي، غلطې فیصلې د فسق فیصلې به مخې ته راځي. اپا حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. اللہ و آیا فیصلی د جاهلیت دی لټی سمانا حکم الجاهلیت چا ته وای؟ حکم الجاهلیت ار قانون ته وای چې هغه قرآن و سنت نه خلافی، که هغه یهودیت دی که نصرانیت دی که دهریت دی که رسمونه رواجونه دی تړی دی جمهوریت دی، دا ټول د دې مستاق دی په حکم الجاهلیت. اللہ یا فیصلی د جاهلیت دی لټی څه معنی؟ قرآن پری دی د قرآن پر په یهودیت نصرانیت پسې روانیږي، قرآن پری دی دی په جمهوریت پسې روانیږي، او قرآن پری دی دی په د ملک پر رسم رواجونه او تړو پسې روانیږي. دا ناپویا او دې زبان ابن کثیر رحمه الله اول تاتاریانو حال ذکر کړی چې تاتاریانو مشهور چنګیز خان به وته خپل یو قانون جوړ کړی او د یساق په نوم باندې لکه د پاکستان قانون دی، نو دارنګه هغه یو قانون جوړ کړی و. هغه قانون یې د یهودیت نه د نصرانیت او د اسلام نه مخلوط یو قانون جوړ کړی و، او څه احکام یې په خپل ځان نه ورنه ایستلي و. یعنی داسې یو قانون یې جوړ کړی و چې په هغه کې یهودیت هم و نصرانیت هم پکې و اسلام هم پکې و، او څه خپل فکر مطابق خبرې پکې ورنه ایستلي وي. نو او هغه قانون د ده په قرآن او سنت باندې مقدم ګاڼه. ابن کثیر رحمه الله وایي چې څوک دغه رنګې کار کوي نو په دې باندې دا سړی کافر کیږي، او دا هغه جهاد کول دا فرض دي، دا مقابل کې به جهاد کوي. یعنی داسې یو قانون سړی جوړ کړي لکه د پاکستان قانون، د پاکستان قانون کې څه ماده او دفعې هغه د شریعت سره برابر دي او څه خلاف دي، باندې خلک کله دلایل وایي چې د پاکستان آئین ډېر صحیح آئین دی. اول څه یعنی وایي اکثر مادې دا د شریعت سره برابر دي، څوک وایي 90% او 95% د شریعت سره برابر دی. هر څومره فیصد چې د شریعت سره برابر شي خو بیا هم پکې د شریعت نه خلاف حکومونه شته دی. علما وایي چې نتیجه تابع د چا وي، دا خاص یا عرضه دي. نو چې څه مادې که یوه ماده پکې د شریعت نه خلاف شي نو ټول قانون او آئین په هغې باندې چې دی رد کیږي. لکه مثال یو بالټۍ ښودلي، خو د یو بالټۍ ښودو ته یوه توله بول ورارته، نو دا ټول ښوده بالماز شو پلید شو. نو دارنګې چې یو قانون داسې چې په هغه کې څه مادې یا دفعات د شریعت سره برابر یو څه خلاف وي، نو ټول هغه ته خلاف شرع ویلی کېږي، هغه ته اسلامي قانون نه شي ویلی. بعضې خلک بیانو کې دا خبره کوي چې کوم آئین یې پاکستان دی نو دې اکثر مادې دا د شریعت سره برابر دی، او دا اسلامي قانون دی. دا یې پیری کړي چې حاکمیت یې اعلی به د شا دپاره وي، د الله تعالی دپاره وي. او بیا وایي دا آئین پیسال د یو دغه شخص پرزي باندې دی. یو شخص چې هغه کلمه ووایي نو هغه بس په کلمې مسلمانیږي، نو د پاکستان آئین وایي مسلمان آئین دی. ولې؟ ځکه چې دې کې لیکلي چې حاکمیت اعلی به د الله تعالی وي. نو ګوره دې خبرو کې ډېره غلطي ده. یو دې باندې اشرف علي صاحب رحمه الله هغه هم بحث کړی دی، هغه هم دا لیکلي چې دا نه شي کېدی چې څه مادې او دفعات پکې د شریعت نه خلاف شي او سړی ورته هغه ته څه ووایي، شریع او اسلامي هغه ته ووایي. هغه هم په دې باندې بحث کړی. او ګوره د ابن کثیر د عبارت نه معلومه شو چې داسې یو قانون جوړول او آئین چې هغه څه د یهودیت نه، څه د نصرانیت نه، څه د اسلام نه، او بیا دغه قانون سره قرآن او سنت مقدم ګڼي وایي دا کافر کیږي او دسه قتال کول او جهاد کول واجب او فرض دي. نو ګوره دغه د چنګیز خان چې کوم آئین جوړ کړی او تاتاریانو د یساق یا د یاسق په نوم باندې، یساق بهیې متوه، یاسق بهیې متوه، نو هغه قانون هم داسې مخلوط دفعات پکې و، صرف کې د اسلام سره برابر وي. خو بیا هم ته ابن کثیر څه وایي؟ کافر یې ورته ووایه. نو دا خبره غلطه ده چې آئین کې څه مادې د شریعت برابرې راغلي. اخو اکثر امور انتظامیه ای په هغه کې صحیح داسې دفعات شته، هغه آئین هم داسې ظالمانو جوړ کړی چې ډېر دجل او تلویس یې هم پکې کړی. سړی مې په اسانۍ نه هم پوهېږي، ډېر ګران دی پاکستان آئین. سړی مطالعه کوي، اردو یې هم سخت ده، الفاظ یې هم سخت دي، هغه عبارتونه هم داسې دي چې داسې چل ولو دوکې پکې دي. خو بهرحال بیا خو امور انتظامیه، امور انتظامیه کې ډېرې خبرې داسې د شریعت نه خلاف نه وي، خو چې کوم د شریعت سره تعلق لري نه هغه کې هم څه خبرې د شریعت سره برابر دي او څه مخالفې دي. نمنګ ملګرو په هغه باندې کار هم کړی، نور خلک هم په دې باندې کار کړی دی، کتابونه هم پرې لیکل شوي دي. امام زواهری رحمه الله د هغه کتاب دی، پې شیخ نور الهدا صاحب د هغه کتاب دی، پې زمونږ ملګرو هم د هغې باندې خلاصه ایستلې ده. لس خبرې هغې واضحه ثابته کړي چې دا خبرې کړې شریعت نه خلاف دي. لس غټې غټې خبرې دي چې دا کړې شریعت نه خلاف دي. نو داسې آئین چې دا اوس څه خبرې د شریعت سره برابر دي، نو هغه ته اسلامي ویل دا غلطه خبره ده. یا دارنګې د دې آئین تشبیه دی یو شخصي پر د فردي شخص تصور کول. وایي دا آئین مثال د چا دی؟ یو شخص دی، یو سړی دی. یو سړی کریم وویل بد دا مسلمان شو. آئین کې ولیکل چې حاکمیت اعلی به د الله تعالی وي، نو بد دا مسلمان آئین شو. پوه شوی پې نه ګورئ په لیکلو باندې سړی نه مؤمن کېږي، صرف په لیکلو باندې چې په لیکلو کې خبر راغله، عمل کې نه، یو صرف په لیکلو کې. دا خو د سن نه شي ایمان سړی په څه مؤمن کېږي. د ایمان باره کې مختلف چې دی مذهبونه دي چې ایمان څه ته وایي. خدا خوی چا نه دي ویلي چې ګنې صرف په لیکلو کې یو خبره راغله، کاغذ کې مثلا چا کلمه وویل او بعد یې مسلمان شو. د کاغذ په لیکلو باندې سړی مسلمانېږي نه. ایمان خو یو عقیده نظریه ده، په هغه کې بیا خپل مذهبونه دي. د اهل سنت والجماعت ځان له قول لري، د خوارجو د معتزله او ځان له قول لري، د مرجئه او ځان لري. نو دارنګې د هر چا خپل خپل اقوال دي، مختلف مذاهب دي په ایمان کې. خدا قول چاند دی کله چې چا بس یو کلمه قدرې ولیکله بس دی مؤمن شو. نو بهرحال دا خبرې خطا خبرې دي. ابن کثیر عبارت نه واضحه ده، معلومیږي آئین دی یو قانون ده، آئین جوړ کړی و. اگر چې اسلامي خبرې پکې وي خو بیا هم وایي چې دا پی څه دی کافر شوی دی په داسې آئین باندې. او بیا داسې آئین چې بیا یې قرآن او حدیث باندې مقدم ګڼي، نو بیا خو طریقه دا په ځان دی که به چا اختلاف بیا نه وي. نو بهرحال په حکم الجاهلیه، حکم الجاهلیه هر قانون ته وایي چې هغه د قرآن او سنت نه علاوه وي، که هغه په هر نوم باندې یادیږي. اوس که ته له هغه نوم د یهودیت ورکې، که د نصرانیت وله ورکې، که د مجوسیت وله ورکې، که د بودایانو نوم وله ورکې، که هغه له د جمهوریت نوم ورکې، که هغه له د بدعات نوم ورکې، که هغه د رسم رواج او د تړې هر نوم وله ورکې، خو چې د شریعت خلاف دي، نو هغه ټول سره په حکم الجاهلیه مثال جوړیږي. اپا حکم الجاهلیه ته فیصله الجاهلیه ته بغون دی لټی و منا سنو سو درید خیصد اللہ نا فیصله کی دا قوم دا پارا چه غیقین لدی. یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء. دا دی زنا او میسر صورت شروع شوا پا دی که زورن اول کئی مومنانو تا پا دوستی دا اهل کتاب باری چه اللہ دا اهل کتاب سا دوستی مکوی او تر تیزی ورکی دا غینا پا نفرت کولو باری چه دا اهل کتاب و نصب وکی نفرت تی وکی. او دا خبر بار بار دن تا بیانی لکه دلتا وی لا تتخیزو الیهود و النصوارا، یهود یا نو نصوارا و سی دوستی مکوی. او دا دسی بیمارد یا مسلمانانو کی چه دی پا جا همیشه را پار اسلام مسلمان تا دیر زیاد زرر رسیدن یا وترسیگی چه براینا مسلمان یغرک یهود و نصوارا و سی دوستی کوي. نو بیا مخته کار مله دغه مسلمانان چلی، دا یو لسترګي څوک ولا جاسوسي کوي، څوک یې په پوځ کې، څوک ولا یو خدمت کوي او بل خدمت ولا کوي. نو دې آیت کې ذکر کوي وروسته بیا وایي په دا 55 کې لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. هلته بیا دا حکم ذکر کوي. بیا وروسته اتیا یو اتیا کې بیا دا مسله بیانوي چې ترا کثیر منهم یتولون الذین کفروا بے وی ولو کان یؤمن بالله والنبی. وګوره دا مسله بار بار سورة بقره کې تیره شوې، سورة آل عمران کې تیره شوې. هلته نه وجه بیان کړی په سورة آل عمران کې چې دوی څه دوستي مه کوئ، دوی رازدار مه ګرځوئ. دا هغې نه وجه بیان کړی وی. دلته هم وروسته وجه را روانې دي، لس وجه دلته هم بیانوي. د 55 آیات نه وروسته لس وجه به دې بیان کړي. بیا اتیایی مایات که و یو اتیایی که بیا موی دا مسئله دی صورت که بار بار تکراره ای چه اللہ غیر دین ای کافیری یهودی دی یا نصرانی دی یا بل مذب بانه دا غیس دوستی ما ساته ای دا غیس موالات ما کوئی. یا ایوها الذین آمنوا یا مؤمنان من اس یهود و نصارا و یا دوستان بعض و بعض دین دوستان دا بعض نور دی سمانه دای د مسلمانان مقابله کې دیو بس اتحادیه دي اگر چې خپل من کې ډیره دشمنی اگر سوره بقره کې دا تفصیل تیر شو چې وقالت اليهود ليس النصارى على شيء وقالت النصارى ليس اليهود على شيء دیو بس هم ډیره دشمنی و خو د اسلام په مقابله کې دی یو دی به اتحادیه دي او دا موازیه خبره نه سوا دی ملکونو حالات کو ګوري د مجاهدینو مقابله کې ټول یو دی اگر چې خپل من کې دیو سره ډیره دشمنی امریکا او روسیا او مثلا څومره دشمنی ده خو چې کله د مجاهدینو د امارت مسله را ټول دی یو بس اتحاد وکړو نه هغه ملکونه چې دیو بس دشمنی وه او ټول د مجاهدینو خلاف یو قوي اتحادیه جوړه کړه نو خپل من کې دشمنی وي خو د اسلام او د مسلمانانو مقابل کې به یې وي ومن یتولهم شاهد وسیق لدی سره منکم سانه فانه منهم یقینا داردی نری ان الله يقين لا فعل هذه القوم الظالمين انك قوم ظالم تا فترى الذين في قلوبهم مرض ذات کی وجهت اشارہ کی چگوری کم خلق چ مرضیان خلق دی یعنی منافقان دی نار کافران سے دوستی کی نو سمانا سوچ دے کافر سے دوستی کی دا انسان مرضی انسان دے مرضی ہوتا ہوا پڑکے مرض دے نڑکے سے نفاق دے اللہ وی نے با کسان ای پڑھن کی مرض دے مرض سے تا ہوا نہ کافر سے مین کو نہ کافر سے دوستی کو لیتے مرض ہوا دا روحانی مرض دے یسارعون علی و تلوار کی فیہم دای په دوستی کی مسارات دے تا وی چلے یو کار کی انجام تے نو گوری دا زریمانم دو کافر سے دوستی کی خو انجام تے نو گوری چھ دے سمرا خطرناک انجام دے یقون لا وی دی نقشہ منگیری وان توسیبنا چوبا سی منت دائرہ مصیبت دئی کافران سولی دوستی کئی دئی وہ چرا زمنگ ملک یا پتھون راضی او دئی زمنگ سے ہمکاریاں نے کئی کن سبا ڈر خلق پودے جان تھا تڑ لے رہے سے مختلف ادارے شعبے دیر پال لگوری جوگانی لگوری دی سوا د مسلمان سے مرض سے کئی دوا مرض پر خاطر سوک دشمنی و مخالفت نشی کورے بیروان امرض سے بندی گی مجبوری نے سخبل تعلق سے نو فاصل لو در چ اللہ پایت یا تو کی بل پاتے پ پا خبا نے امن دیا پی او کار من دی خپل ترم نا اللہ مسلمان خوشالی دا وری فیش یو بگی دا منافقان علام فاس من اثر روچ دیو پڑ کلا پ خپل نفسونو کی ناری من پ خیمانا اللہ کی دے ش اللہ دا حالات بدل کی دا منافقان بر دی امریکایانو پ دوسی پ خیمانا شو دا وس اللہ وخ وخ کیم نک افغانستان کی داسی وشو اللہ فتوحات را وستن نو کم خلق چې کوپر په سب کې ولاړ او سمانه شو دی وایي ويقول الذين ويا كسنا من شيمان رولې ها اولا الذين اذا كسان يقسموا قسمونه کول ویل نه په الله باندې جهد ایمانهم خلا قسمون انهم لماكم شيقين د استاب شرري مؤمنان به دا ټیم کې وای چر دي منافقان هم ته ډېر لګ لګ قسمونه کول چې مون ستاسو ملګری وو دے خود کوپر پر سب کیوں ودرے اللہ آئی پر سپونے کی دے اخکار شو حابتت برباد دے عمالون دے عمالنا پاس پر وگر جندے خاسرین تا وانیان یا ایو اللذین آمنو من یرتد منکم من دینہی پر دے آت کے پنز خبر تا اشارہ کئی یو دے یو تسلیور کئی مومنانو تا اللہ وی کا منافق دے و کافر سر دوستی کئی نو تاسی پروا مساتی اللہ بر دین دے حفاظت دا پارا نور خلق را پیدا کی پساو پیات اللہ بی قوم یحبوهم کہ یو منافقی اگر کو پارو پا سب کی ادری گی او دا کافر سر دوستی کئی نو مسلمان نا پی دیر پریشانہ کی دل نریب کاروالی اللہ بر دیو بدن و نور نیکان خلق را پیدا کم عبد اللہ دین حفاظت وکی یقینی خبر دا دا یو علاقی والا دیو کلی والا خدمت نہ کئی اللہ اور نور جی نے خلق را پیدا کئی دویم زور نہ ور کئی مرتدین تا چھ مایر تر دمن کو من دینی پساو پیاتی مرتدین تا زجر دے کی درین دے تا اشارہ کئی چھ دے کافر سے دوستی کا ول کل کل سبب دے ارتداد ہم گرزی مایر تر دا نہ مایر تر دے چاہتا ہوا اگا چاہتا چھ دے کافر سے دوستی کئی نو دا کافر سے دوستی کول کڑا کڑا سبب دا چا گرزی ارتداد گرزی خو گوری دی مسئلہ کی انصاف دا دے چی سلیر کوپار و سب کی ودری گی مسلمان خلاف سامکاری وکی دے کافر مرتد دے وکن دے نو دې باره کې د علماو دوه قسمه عبادتونه ملاویږي، خو چې کوم د اهل سنت والجماعت اکثر علما د هغې تکفیر نه کوي، مرتد ورته نه وایي، اگر چې په جهاد یې ټول متفق دي. داسې مسلمان چې د کفارو په سب کې ودرېږي، د هغې اتحادي جوړېږي، نو جهاد سه بل اتفاق صحیح دی. خو کافر او مرتد دی او که نه، نو بعض علما ته کافر او مرتد هم وایي، او بعض علما داسې دي چې هغه ته کافر او مرتد نه وایي. دا د اکثر علماو دغه نظر دی. بعض علما په دې کتابونه هم لیکلي، درې څلور کتاب دې باندې ملاویږي، چې هغوی دا کتابونه په دې موضوع لیکلي چې د کافر چې څوک ملګرتیا وکړي دا په دې کافر کېږي او مرتد کېږي. هغې باندې بیا دلایل لا جمع کړي دي، دلایل هم پکې ډېر دي، خو دلایل دومره قوي دلایل نه دي. په دې بل جانب کې دلایل بیا ډېر قوي دي چې کافر او مرتد نه دی، خو البته جهاد او سبیل اتفاق صحیح دی. خو بیا هم کله کله سبب د ارتداد جوړېږي، ته د هغه دین خوښ کې د هغه په کار باندې راضي شي، نو کله کله سبب د ارتداد هم جوړېږي. بیا دی کې مختلف صورتونه دي، کله کله سړی کافر شي، کله پرې ګناهګار شي، مختلف صورتونه دي. یا ایها الذین آمنوا یا مؤمنان من یرتد سوک، نو ګوره من یرتد کې دې ته اشاره وکړه چې کافر سره دوستی دا سبب دی. دا درېمه خبره شوه یاد کې، څلورم په یاد کې دغه چا ډېر صفت کېږي چې هغه د کافر سره تعلق نه ساتي. عزتین علی الکافرین، چې د کافر مقابله کې صحیح سخت دریځ وي، دغه چا صفت یې وکړو چې کوم مسلمان د کافر مقابله کې سخت دریځ وي، د هغې صفت ډېر کوي. خو بالمقابل به المؤمن مقابله کې به صحیح نرم بی، اذلتین علی المؤمنین، نه سبا خبره الټی د مؤمن مقابله کې سخت دریځ وي، د کافر مقابله کې دومره سخت دریځ نه وي. دا یو کمی دی نن سبا. نو بالا څلورم په آیات کې دغه چا مخې ته اشاره کوي چې د کافران سره تعلق نه ساتي. او پنځم د آیات نه استغنا د رب العالمین معلومیږي چې الله دومره مستغنی ذات دی. الله وایي که سړی مرتد کیږي، کافر سره دوستی کوي، نو الله یې پروا نه ساتي. ولې؟ په سو په یات الله بقوم، د الله سره خلق کم نه دی، الله نور خلق هم دې له شیله پیدا کولی. نو رب العالمین ډېر مستغنی ذات هم دی چې هغه چاته حاجت او ضرورت نه لري. یا ایها الذین آمنوا یا مؤمنان من یرتد سوک، واپس اسلام د خپل دین، د دین د الله نه، فسوف یأتی الله، زره چې راته وکړي الله په یو قوم باندې یحبهم، چې مینه به کوي الله د دوی سره، ویحبونه، دوی به مینه کوي د الله تعالی سره، اذلت، نرمي کوونکي به د مؤمنانو سره، د مؤمنانو مقابله کې به نرمي، سخت دریځ به نه وي، عزت، سختي کوونکي به وي په کافرانو باندې. نو ګوره عزت، نه سبا خلک مجاهدین ته څه سخت دریځ ورته وایي. نو سخت دریځي خو د هر مؤمن صفت دی، خو د کفر مقابله کې چې هر مؤمن به د کفر مقابله کې به صحیح سخت دریځه وایي، ځکه الله تعالی عزت وایي. یجاهدون جهاد به کوي فی سبیل الله، په لار د الله کې، ولا یخافون، نه بیریږي، لومت لائمین، د ملامتیا د یو ملامتګر نه. لومت نکره ده او لائمین هم نکره ده، څه معنا؟ د هیڅ قسم ملامتیا پروا به نه ساتي، او د هیڅ قسم ملامتګر پروا به نه ساتي. نه به د چا ملامتیا ته ګوري، نه به یو ملامتګر ته ګوري، دا یې پروا به نه ساتي. ذالک فضل الله، دا مهرباني د الله ورکوي چې هغه چې الله وغواړي. الله فراخه دی، علم والا دی. انما ودیکم الله ورسوله، مخکې آیات کې ویل د کافرانو سره دوستي مه ساتئ، نو اوس د دې بیان دی چې دوستي به د چا سره کوي. الله راته بدیل لار ښیي، بدیل لارې څه ده؟ الله وایي د دې په ځای د ایماندارو خلکو مؤمنانو سره دوستي وکړئ، د الله رسول سره دوستي وکړه، د مؤمنانو سره دوستي وکړه. ځکه چې قرآن درته یوه لار بنده کړي، نو د هغې متبادل لار درته ښیي. نو مخکې دا لار بنده کړه چې د کافر سره دوستي مه کوه، اوس یې ته بله لار چې دوستي کړې د چا سره وکړه؟ الله وایي د الله پیغمبر سره وکړه، د مؤمنانو سره وکړه. بیا هغه مؤمنان چې هغه د مونځ پابندي، زکات ورکوي، کم سړی چې مثال ډېر مان گزاری، د هغه سره تعلق وساته. انما ولیکم الله، یقینا دوست تاسو الله دی، پیغمبر د الله دی. هغه کسان چې ایمان یې راوړی، الذین، هغه کسان، یقیمون الصلاة، چې پابندي کوي لمانځه، ورکوي زکات، و هم راکعون، او دوی رکوع کوونکي. ومن یتول الله ورسوله، اوس دفه دی وهم کوي چگوری دا گمان مکوا چی زد دی غریب مومن سے دوستی وکم نو پدی کی بس ترقی نئی اللہ و اننا تب حزب اللہ کی داخلے گی او تب اللہ تعالیٰ غالب ہے فإن حزب اللہ هم الغالبون بعد خلق یار دی غریب سره دوستی کوم دی په دوستی کې څه شری کوم مفاد په کې نشته دنیا لکه بعد خلق سره په مفاد نظر ساتي الله وی دی ته موږ ورشه دا غریب او بے وسه دی دا نه کار خلق سره دوستی کول نه دی په سره په حزب الله کې داخليږي او الله ای غالب ګرځي ومن يتول الله سوچ دوستی کوي دا الله په محمد الله سره دا کسان سره چې ایمان وروړي نو په حزب الله یقیناً ڈر اللہ هم الغالبون فإن حزب اللہ فإنهم هم الغالبون پکارو ودلتا حزب اللہ اس میں ظاہر ذکر کو ضمیر پر زیباری پر دیکھ دین نکتے تا اشارہ چھے دا انسان پر حزب اللہ کے داخلے گی او دا غالب علی پر دوڑ جہان باری دنیا کیم غالب علی آخرت کیم غالب علی فإن حزب اللہ یقیناً ڈر اللہ هم الغالبون ہم دی غالب علی یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا دا بیغا اعلان دا مقاطعی رے مخ کی یو پنزو سیویل لا تتخذوا الیہود والنصار اولیاء بیغا اعلان دوبارہ کئی او دا تاکید دا وینا دا خبر بے مکرر کئی او دلتا سلس اسباب بیانی چلاوی دا کافران سے دوستی مکوی ولی مکوی لس وجم بیانی یو دا چې تاسو په دین پورې ټوکی کوي اتخذو دینکم هزوان ولعبا دین پورې ټوکی کوي دویم دا چې ځان پورې ټوکی کوي و ځان دیتو مل صلات اتخذوها هزوان ولعبا ځان پورې ټوکی کوي دریم دا چې په دی د الله لعنت دی او رستوي چې من لعنه الله په دی د الله لعنت دی سلورم وغضب علیه د الله غصه ده پی خنزم وجال من القرات والخنازير الله خود دین شادوگان او خنزیران جوړ کړی او الله مسخ کړی ځکه اوس دوسی مکوي شپږم عبادت او غوتا د بغیر الله بندگی کوي او مو اذا جاءكم قالوا آمنا منافقات پکې دي منافقان دي دی اتم وترى كثيرا منهم يسالون في الاسم دی په ګناه سیس غلی نه هم لولا ينهاهم الربانيون دي نهل المنكر نكاي لسم د الله به دی کوي دی وي يد الله مغلوله نټور سو اسباب شو لس اسباب شو چې الله د کافرانو سره دوستی مکوي ولی مکوي ځکه دی کې د الله څخه نقصان نه یو د الله څخه ګناهونه پکې دي نو ځکه الله دوستی او سم کوي یا ایو الذین آمنوا یا مؤمنان من سیا کسان چنی ولی دین ساسی حسوان پتوق و لعبن و پلو بانی من الذین دعا کسان نوت الكتاب چورکل اشور کتاب من قبل کم مخصان والکفار و کافران اولیاء دوستان واتقوا اللہ و لگید اللہ ان کنتم مؤمنین کیو اتاس مؤمنان و اذا نادیتو من السولات دعا دوی موجرہ چلی پازان پور توقی کئی او دیات کی دا ازان ذکر امراجی اذان د قران د آیات نصابید دی یو د جمعه د پار اذان یو صورت جمعه کې راځي او عام اذان د دې آیات نصابید دی نن له دې په اذان پورې مشخره او ټوکی کوي یو حدیث کې دا راځي چې دا د شیطان معادت دی چې کله شیطان اذان واوري نبی رسام وي منډه وي او تیزونه ارتای او دونه جدا لاړ شي چې کوم ځای کې اذان نه اورېدل کېږي بعض روایتو کې راځي د مدینې طیبې نه روحا مقام هغه ته رسي روحا د مدینې طیبې نه تقریبا شپږ دېرش میله بعض روایتو کې راځي بعض کې زیات او کم هم راځي شپږ دېرش میله فاصله باندې وه یعنی شیطان دونه جدا تیښته کوي د اذان په وجه باندې اذان پرې دونه بد لګي او دونه زور درنه ورکوي چې دېرش میله څلوېښت میله جدا دې منډه وایي نو دا خو یو وایي شی دی منډه هم ډېره وي بیا او بے چکر دے بریک را نیسی نو دے پر روحا بہنے اوخت گئی نو پا دے وجبانی من دے را زیادہ وی رازان دا کلمات دا تی زون والی ارتائی دے علماء مختلف حکمتون بیانی یو حکمت دا بیانی دا دے دا پارے چھ دن دا دا ازان دا کلمات زور دے زیادہ پر کئی دا کخربانی سرے درون پیٹے کی ری نو درون پیٹی دا وی نخر تی زون ارتائی نو دارنگی شیطان ہم دا تیزون آرتی دکھا دا پی دیر درون لگی دا اللہ پا ذکر کی دون زور و طاقت دے بعد روایت کر رئیس رئی بسم اللہ و کی دا شیطان وڑو کیشی دوم را وڑو کیشی دکھا مچم را وڑو کیشی دا اللہ ذکر پی دلیو نسی بانی جنات و پیران پی اوچا بانی رائش نو دا غیر اللہ سے دم کول دکھا دم دے نشی برداشت کولی تا تنگی لے نشی نو دوم را و لازان چلی زور ورکی ازان پی دون بد لگی وَإِذَانَ عَلَيْتُمِ لَسْوَنَاتِ کَلَا چِعَزَانُكِ اِمَانِتَ اِتَّخَذُوهَا نِسِدِ لَهُ زُوَنْ پُٹُوْقُ بَانِ وَرَائِوَنْ او پُلُوْقُ بَانِ دیو ان اعزان کی دیر پائی دی حدیث کی داری سلی اعزان کی شپیتہ نیکی دی کہ اقامت کی دیش نیکی دی اعزان کی شپیتہ نیکی دی نو پیدیم دیر جاتی دی نبی رسام بھی چی سلی اعزان کی دکم حدا پوری چی دا آواز دا انگازہ رسی گی دا دے پور طول مخلوق بدل دے قیامت پر گواہی کی دے دے ایمان دائم لی فضیلت دے اسونا مخلوقات چرے دا طول شینا بدل گواہی کی دا ازان احتمام دیر پکار یا ازان پری خودن نہیں پکار بل ازان جواب برکا والا ازان دیر پزائل لری معزین ازان کی چواکم کلمات یا کلمات تم ویوا دے ازان دیر جاس ثوابو نری اتخذوا دین اسی لہو زوان پتوک والا ایمان و قلوبانی ذالک لا بیاننم ذکر قومن یقوم دے لآقلون شا عقلن لری قولی آل الكتاب یالتن قیمون مننا دا تم ویسلا شپکش بیتم بولی پا دیکی زجور کئی علماء سوتا ناکار علماء دہل کتابو اغیت اللہ زورن اور کئی او دہل کتابو قباحتونم ذکر کئی گرن قباحتونا حال تنقیمون مننا حال تنقیمون کی دیتا اشارہ را چگوری دید مومنان سوالی دشمنی کئی دشمنی وجہ صرف ایمان دے دی مومن سر چی دشمنی کئی گی ناوات ایمان پا وجہ باری کئی گی اگر چی خلق مختلف نمونہ ورکی یا رو دا دخشتگر دی دا اپراتیان دی دا جدت پسند دی دا غدا دی قدامت پسند دی مختلف نمونہ بانی آدائی اللہ بنیادی چھے ایماندار خلق سے دشمنی کی دی ایمان پا وجہ اللہ ان آمننا باللہ او دا وجہ مختلف صورتوں کی بیانی کی صورت بروش کی دا وجہ بیانی حتی اجتماعات کی وما نقمو منہم اللہ یومنو باللہ العزیز الحمید صورت مومن کی دا وجہ راجیت اجتماعات کی اتقتلون رجل ان یقول ربی اللہ آیتا سے آغا صلی اللہ علیہ وسلم اگر ازمار رب اللہ لی اندہ موسیٰ علیہ السلام جرم اگر داری چھے دے سورة حج کیم دا وجہ بیانی سورة عراق کیم دا وجہ راشی وما تنقو مننا الا ان آمننا بی آیت ربنا نقولا یا لکتاب یا لکتاب حل تنقیمون مننا تاسبا نگر زمانگنا مگر دا خورا چی من ایمان نوڑے پا اللہ بانی یعنی من ایمان دے پا اللہ زمانگ سے چی دشمنی کوئی سر ایمان پا وجہ کوئی دیتا کتابوں کی متح علی سورۃ الزمر تلخیص کی دروس البلاغت کی چ متح علی سورۃ الزمر شعر ذکر کرے ولا عیب فیہم غیر ان سیوفہم بہن فلول من قراء الکتائب وجہ کی شعب نشتہ صرف دائب دے چند دئی توری دشمنان په هلو سری کنڈم دی نو دا شعب نری لکه چا توره چې دشمن په هلو کنڈم کی غصه ډیر بہادری نو سمانا پا منکی شعب نشتہ صرف ایمان دے نو ایمان خوائب ندے یعنی مقصد دارے زمان سے چی دشمنی کی بغیر دا عیبنا و بغیر دا جرم نکی گی حال تنقیمون امیننا الی آمن آمننا اخشیر کی رازی رقیبونی رپورٹ دلوا دیا جا جا کتانی میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کوئی زمانی میں دارنگی دا اخشیر ولائب پیہم غیرہ انسیوپہم بہن نفلول من قراء الکتائبی نو حال تان قیمت تاسو باندې غنی زمون نه مګدا خو له شوم ایمان نوړې په الله باندې او په کتاب شرا لګل شو یم تا وا شرا لګل شو یم مخکي وان ناصر کوم یقینن زیاسا غا فاسقان دی اکثریت دار فاسقان دی قل هل نبیکم مشر من ذالکم دا جواب دے دی یهودیانو یهود بداول چې لا نعلم دینن شرر من دینکم ولمتا صاد دین شن ناکار دین بل نه معلوم دا با یہودیان ویل مسلمانانو تا چیسا دین دیر ناکار دین دے نو اللہ دا غی جواب کئی چی تاستا خو زمان دین ناکار اخکاری خورا شئی چی تاستا دیر ناکار شئی وخیم دیر ناکار شی او ناکار دین د چاره د اوا چاره لعنه الله ان ناکار تاسو وي ذکر تاسو الله لعنتونه ویری پتا د الله غضب دی تاسو الله شادوغان او فنجران جوړ کړیو او تاسو د توغوت بندگی کوي دا شنور قواتونه بیان ای مسمار زمون دین ناکار نه دی ناکار تاسو وي کلو ایالو نبیکم آیا خبر در کم تاسو بشرین پڑیر ناکارا من ذالک دا دی مومنانونا من ذالک دا مومنانونا یا من ذالک دی دین زمانگنا مصوبتن پا بدلکی مصوبتن دیتا مستری میمی وی خوب وزن دی اسم پول لاغلی مصوبتن پا بدلکی اند اللہ پنید دلنا بانی من اغسوگ دی لعنه اللہ چی لعنت کلی پاقی بانی اللہ انتاس خو لعنتیانی وی ولی لعنتیانی وی حقم پڑ کلیو سورۃ بقرہ کے داری شو حق پڑ کی تقریباً لعنتوں نہیں وغضب علی غصہ کرے اللہ فدیبان غصہ پہ ولوا دے بیان سورۃ بقرہ کے پھر شو نو نمبر آیات کی شدی کی زد عناد دو زد عناد دو نہ فدیبان اللہ غضب وجعل منهم القراۃ والخنازیر او گل زوری والله دین شادوگان اللہ تے شادوگان جوڑ کنی دے بیان سورۃ بقرہ کے پھر شو شادوگان تی اللہ ولی جوڑ کریو زی کردی حلی کولی بخکار دا میانو کی والخنا زیر واللہ تی خنزیران جوڑ کریو خنزیران تی ولی جوڑ کریو دا روس را جی دی دا مائدی چی کم نعمت لغینا شکری کلیو روس را برای شدی سورت کی وعبد طاغوتا او بندگی کلیو دا شیطان اولئک اللہ ودا کسان شر ان ناکاری مکان پر مرتبہ کی وضلوا گمراہ یا سوا سبیل سمیلارنا واذا جاءکم قالوا آمنا ذیغون قبا ذکر کئی چدا غٹ منافقان دی چ ساس خوا ترا شنو دی و چ منگا ایمان نہ وڑے مسلمانان دیو حالانکہ دی دو کوپر سلاغری و کوپر سلاڑ اللہ وئی وإذا جاءكم كل شداشت قالوا إذا آمنا من قيمان نوري وقد دخلوا بتاقصدين وتريوا بالكفر سلو كفرنا وهم ذي قد خرجوا بتاقص وتريوا به سلو كفرنا ولو أعلم الله فقدر خبوا يلي بما فعصباني كانوا يكتمون شدي پتائي بما كانوا يكتمون كده تشارة جلاله ذي پر يردونه كدر غط شر موجود دي فغصاش فعلم كنشتره ندیو په ځلونه کې تاسو ډېرې غلطې ارادي غلط سوچونه تاسو باندې کې لري خو تاسو هغه نه وي خبر هغه نه صرف الله خبر دی نه ار کافر نه مسلمان باندې کې منفي سوچ لري وترا کثیر منهم یسارون فی الاسم والعدوان دا یته مو ذکر کوي چې کافران سے دوستی مکه وی ولی الله دې هو ګناهونو سے منډه وی ګناهونو سے زبدی چې چرته ګنای دی په ګناه کې اختای و ترائین بکثیر اندر من هم در یونه ترات بیینی سمانه داسی گمراه خلج در گمراهی پی خکاره خکاری پستر گمانی خکاری یو سارین لی تلوار کئی پیل اسمی پی گناه کئی دو گناه خبری که با تلوار کئی اسم دینا مراد دو گناه خبری مراد دی لکدی بود چه اللہ نائبان نیولی دی در دی عقیده دو حلول و عقیده را تسلیس و والعدوان او د زیتی عدوان په عملونو کې راځي دای په زیته کاو لکه انبیا به شیطان کول حق وارث خلق به شیطان کول تحریف به کاو دا د عدوانو نو ایشم په اقوالو کې راځي عدوان دا په اقوالو کې راځي واقلی مشوت اقوال د دې مال حرام درا حرام باندې ډیر خوري حرام خوري دی الله وای دا کما کې به الله سالینا فی الامیین سبیل دا میانو دا عربو من لکم خرونو دے کے من لکم گناہ نشتا دا من لکم حلال لی لبے سما خمادر بندی آشے کانو یا منون چھ دیو کاو لولا ینہاهم الربانیون والاحبار دا نہم قبات ذکر کئی نہم قبات سرے چھ اللہ وی دی دا نارواو نا خلق نمانے کئی دا بلا غلطی دا خلق نارواو کارو نکی گناہو نکی او دی خلق دا منکراتو نا نمانے کئی او پا دے کے زورنام دا اغا علماء ہوتا یا اغا بزرگان و خلق ہوتا عابدان ہوتا چیزای پا مخی منکر و ناروا کی یا غیرات نکی نسمانا چی منکر کی گی دا غیرت پکاری کننے کے دا دا یہود و صفت دے دا نسوارا و صفت دے چی دا غی مخ کی من ناروا کار کی دا غی بیرد نکاو نو دا ار منکر رد پکاری چا مخی او ناروا کار کی گی نجائز کار کی دی شریعت نخلافی دا غیرت کول پکاری رواتو کی واقع رازی یو پرشتی تا اللہ عمر کو جدا پلانے کل پزمک او منڈا پرشتی ویدشی اللہ پدے کی افستا پلانے بندر خودر عبادت کئی نا اللہ تعالیٰ اکلا چا ان بی پبدا ندی عابد نشروع کا ولی ذکر دپ مخ کی تغییر نرازی زما در ازال پارا ناروا گناہو نکی گی اور دپ مخ اوران کی پرق نرازی نا پا کاردار سرید منکرات پوری دوبانی خامحا خپشی پی پریشان شی اور دی امو کی کسرہ ایراد نکی نم بے پر دی انسان بند اللہ عذاب رازی لکبل حدیث کی دار اجین بیر سامو چی کرے وسلے ظالم سلے وینی او ظالم دلا سننی سی بے پٹول خلق بان عمومی عذاب راجی چے منکرات اورد نکیگی نہ بے دلا عمومی عذاب راجی پٹول خلق بے دلا عذاب راجی نو منکرات اورد کی بل دافع دمی چی مثال عذابون فی علاقی نہ واپس کی یو علاقہ کی منکرات اوردی شریعت خلاف کار کی یو تیرد وکین اللہ عذابون بے واپس کی گرا پیدب کی سفیان ثوری رحمہ اللہ بول چکل منکر کی یو زیرہ دو نکم زمان ویل تو شمیتہ اس کی بے یین ازی دو نہ تکلیم ما ترا کئی خدا علیہ سلے دے منکرات و دلی دو سا ناشنائی او چی سلے و سا اشنائی بے آدو نا پروہ نسا دی اگر پی بانی بے منکر پی بد نلگی سلے چی دے گناہ سا ناشنائی گناہ پی بد نلگی چی گناہ انہ کی دے اختائی نبے پی گناہ بد نلگی کسو گناہ کئی دیش پروا نہ ساتھی دس بھی باقی وہ نب کے رش لولا ینا مر ربانی یونی عالم دے او شول بدات کارا شو زمانہ تو شمیتہ اس کی وین الاڑا بے میں چھ بدات وری تو شمیتہ از می جڑے وی بے میں چھ ب بدات کے دل نظما میتہ اس کے پر اپنا رات یعنی نیکان خلق ل زور کی خدا نہ پاول کی سن لچ کر سلی عادی شی گناون سبلت شی نو بے باک شی بے پروا نہ ساتھی لولا ينهاهم الرباني ونمن من كن ديدا خدای خلق ولهبار ولما ان قولهم الاسم دوینا ددید دروغونه واکلی مشوت د خورلو ددین مال حرام درا نبی سما کانو یسمعون دیر بعد حواکار شدی کای مخکی وی نبی سما کانو یعملون مخیت اخر کی وی دلته د یعملون پر سو یسمعون وی ذکر مخی دا امیان و بحث ہو او دلتا دا ملیان و بحث دے او ملا سرے چھ ناروا کئی ناغا دا ناروا جوڑی دلیل لگو دین ذکر اسنعون ہوا الفاظی بدل کلا وقالت الیہود ید اللہ مغلولا دا لسم وجل آغی دا برعز ذکر کئی چھ یہود و نصاراو سے تعلق مس آتائی کافرام سے تعلق مس آتائی لسم وجل آغی خدا اللہ بیدبی کئی لکہ دا یہودیان سوئی ید اللہ مغلولا دا اللہ لاسون بندی دا اللہ دا بیدوی کئی نو لسم وجہ داغین دا براز ذکر کئی او دویم دیتا اشارہ کئی چی دی لعنتیان دی ولعنو بی ما قالو درم اللہ پا دی کی تغیان و کفر دی تغیان و کفرن درم دا خبر کئی سلورم اللہ پا دی کی اختلافات دی والقیان بینهم العداوت والبغضاء دی کی اختلافات دی پینزم دا چھ دی دا جنگ دا پار منصوبے تیاری کلنا ما اوقدو نارا للحرب دا یہود و نسوارا دا مسلمانان و خلاف دا جنگون دا پار منصوبے جوڑی شپاگم اللہ پسادیان دی ویسان پی الارض پسادن نو دیاد کی شپاک خبری کئی یو لسم سبب ذکر کئی دا دین دا بائیکارٹ چھ دین بائیکارٹ ہو کئی ولی ذکر چھے دید اللہ بے دبی کئی دا اللہ بارک سو ید اللہ مغلولا بل دی لعنتیان دی ولعنو بی ما قالو بل دی کی تغیان دے تغیان و کفرن تغیان و کفر پکی دے سلورم دی کی اختلافات دی والقیان بینهم العداوتا او پینزم دی دا جنگ دا پار منصوبے جوڑی کل ما اوقدو نارا للحربی او شپاگم دی سری پسادیان دی واسعون پی الارض پسادن نا دی قباحتو نا ذکر کئی وقالت اليهود ويهوديان يد الله لا سلا مغلولة بن كليشوي دي مغلولة بن كليشوي دي ياتر لك شوي دي غلت بن كليشي ياو ياتر لشي ايديم ندي ولا سنة والعنوب دي بن لعنت والا شوي بما قالوا ساب دا خبر شدئي كي بل يداو بل كدن دوار لا سنة مسودتان پر آخری یون پی اوخات کئی کیا پی اشعہ وسلنگی چلنا وغاڑی ولی زیدن خام خاجیتی کثیر من ہم دیر لر دیونا ما کتابون زیدہ چلا لگر شور علی کتا تستاد در امنا دلتے نسبت قرآن تا وشو چل قرآن پا وجہ دی تغیان سرکشی و کفر دی دی گی نو گولی قرآن خود علاج کتاب دی پا دی خود سرکشی و کفر سر ختمی گی خدا نسبت چاہتا رہے سبب تلے سو گواڑی کوئی اولو تو ایک ہوئی نو دا نسبت چاہتا رہے سبب تلے چی دا قرآن کریم کرا کرا سبب دا تغیان او دا کفر گر جی نو گوری قرآن اصل کی دا علاج خود دائی کی بیماری دا نو دیوئی نو دائی کی دا دوان دورم زیاد شی بعد انسان دا شی چی اگا خد دوائی باور کے دوائی پا آبانی اٹھا ایرکشن ہوئی کی بعد اثر پی ہوئی کی نہ قرآن دا علاج کتاب دے خود بان ایرکشن ہوئی کی ولی ذکر دے کے نور بیماری آئی نیدی ولی زیدن نخام حاجیتی کثیر من ام دیر لد دینما کتاب چلا لے گلے شوئے لے گتا تھا من رب گستا در امنا تو غیانا سرگشی و کفران و کفر وعلقینا مغور زولے بین ملادا و تا دیو ما بین کی دشمنی والبغوا و ترب گنی دور دی قیامت پوری انسما دی میں کی اختلافات دی نگور اختلافات ندا اللہ یو عذاب دی بطور عذاب اللہ ذکر کئی اور نہ سبا امت کی لا بیماریاں نے ڈیری جی آتی سنچ یہود اور نسوارا کی لا بیماریاں نے بھی نہ سبا امت کی لا بیماریاں نے ڈیری دی چھ مسلمانہ دیو بس پہ دشمنی اور طرف گانے کے پراتی مذہبی جماعتوں دا حالتی دیو البان اللہ انتانی دیو بلنا نفرتی پہ یو بل تنقیدو نئی نو دا دمر دشمنی دا دام دا اللہ تعالیٰ سی عذابی چھ مسلطی خلق باری لیکن دا یہود و نصارا و سپت کے بار بار دارتا کی رارے مخیم دارتا کی تیر شویو چھ والقینہ بینہم العداو دلتے بے ذکر کئی کل ما اوقدار کئی برکی نارن والی الحرب دا پار دا جنگ آتفا اللہ مرکی دی لرن ناپاک دی دا جنگ دا پار وور بلکی سمانا دا جنگ دا پار منصوبی جوڑی دا جنگ اسباب تیار کی اللہ یہ منصوبہ ناکام کئی لکہ وقت وقت بانی جنگ حزاب کے لیے وہ منصوبے جوڑے کری ہوئی غزوہ بنو قریظہ ہو کے نہ بنو نذیر ٹھوڑ کے لیے تدبیروں نہ کری ہو اللہ زجر ناکام کر ویسا نے کوشش کری فی الارض پزما کے پساد پساد پساد سرے خلق یہودیت نصرانیت ترابلی لکہ را پساد ددی وہ سمجھا رہی دے دا پارا مشن او چلے تحریکوں نہ چلے چی خلق یہودیان کی او نصرہ نیانی کی واللہ واللہ فاللہ یحب المفسدین من لکی دا پاسات کا انگو سرا ولو ان اہل الكتاب آمنوا واتقوا دعوت دے ایمان او تقوی تا اللہ وی کدی اہل کتاب صحیح ایمان نوڑے وی تقوی کری وی نلہ گناہونا بیو تمام کی و جنتون پر مداخل کری وی نگوری قباعتون قرآن دیر بیانی دا طریقہ بار بار راجی قرآن کی چیو طرف تا اللہ دا یہود و نصارا و منافقین و دا مشرکان و دا دیٹول قباحتون ہم بیانی او بل طرف تا دیل دعوتم ورکی دا دیل اصلاح پا خاطر باری نوشل دعوت دا ایمان او دا تقوی ورکی مخیر دیر قباحتون دی بیان شو نوشل دعوتم ورکی اللہ ولو انا لکتا و جلی لکتا و آمن ایمان روڑے و تقوی دیلی و دلنان لکفرنا خام خام انبا ماب کری بیان ہم دیو تسیعات سیعاتی مارو گناہون دیو ورات خلنا مقام ہم بننا سریع دیو جنات النعیم جنتون دا نعمتون تا ولو انہم ما قاموا التوراة والانجیل وما انزل علیہ من ربهم فدے کی بیا دعوت دے چلاشی دا اللہ تعالی کتاب بانی عمل وکی اور دا اللہ تعالی کتاب ناپیس کی اور بشارت ہم دے چگوری کہ دا اللہ کتاب معمل وکو نہ اللہ دا آر طرح متاش خوراکو نہ وہ کئی اور دا رنگ دے کہ اللہ دا کتاب رکھا تم ذکر کئی کہ اللہ کتاب ډیر برکتی کتاب دی چې کله سره په دې عمل وکي نو لا کلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم د آر سره نه به دا خلک څه وکي خوراکونه به وکي د بر نه همدوی خوراکونه وکي څه مانه بر نه بارانونه کېږي او من تحت ارجلهم د ځمکې نه به ښې زرغونې کېږي میوې به الله ډېرې شي غلې به ډېرې شي پیداوار دا بسی ډېری سبزیانې به ډېری میوې به ډېری غلې به ډېرې شي نو باران نه به هم صحیح کېږي او ځمکې پیداوار دا هم الله تعالی ډېرې کړي خو په دې شرط باندې چې د الله کتاب باندې عمل وشي او دا بشارت ګڼو سورتونو کې ذکر کوي سورت اعراف شپږ نوي کې همداسې یو خبره کوي شپږ نوي آیات د سورت اعراف کې الله تعالی وایي ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض الله وکړي کول ول ایمان ناور ور د الله نه موږ برابر سمخه موږ برابر سره کوم دی وبانه برکتونه د اسمان او د زمکه نه کړي خالو کې ایمان او تقوا راشي نو الله په برکتونه را برسره کی دا وعده دا غلطه کوي دا ننګ سورته جن کې وایي شپږم آیات کې وَالَّذِي اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَعَنْ غَدَقَا کہ دا خلق پر صحیح دین کلا کو درے گی اللہ پر دیر و بوبانی بدائی خاروب کما سورة نوح لسم کے وئی یا قوم استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم بانبال وبنین ویجل لکم جنات ویجل لکم انہارا حال تا پین زفعی دیر استغفار بیر شویری چې د الله نه بخښنه وغواړئ نو الله پاک به تاسو ته مالونه درکړي زامن به درکړي نهرونه به درکړي باغونه به درکړي نو هلته هم پیدې بیانوي نو ګورئ د الله د دین دا پیدې دي دا برکتونه دي بیا خاص کر چې کله د الله تعالی کتاب باندې عمل وشي او د الله کتاب د هغې نظام په مخ د ځمکه باندې نافذ شي او د دې یو لویه نمونه دا به د عیسی علیه السلام دورې بی د مهدي علیه السلام دور بی هغه زمانه کې برکتونه ډېر زیات به شي دا به ولې ډېرې ځکه شریعت محمدي به نافذ شریعت به نافذ نو ځکه برکتونه به ډېر زیات وي حدیثو کې راځي د انار پوستکي ته به خلک سوري ته به کښېني یو یو انار به دومره غټ وي یوه لویه ډله به د انار نه خوراک کوي انار به نه ختمیږي انار به غټ وي دارنګه ټولې میوې به ډېرې شوده به سارو کې ډېر زیات وي د یو ګړې به ځي یا د غوا شوده یا د اوښې شوده دا به ټول چې دی قوم ته رسېږي کورنۍ ته به رسېږي خاندان ته به رسېږي شوده به دومره ډېرې هر شي کې برکتونه ډېر زیات وي او دا ولې ځکه چې هغه وخت کې به شرعي نظام به دا کوپر به ختم وي کوپري نظامونه به ختم وي صرف شرعي نظام به وي نو د الله تعالی د کتاب دا برکتونه دي چې د الله کتاب عمل وشي نو الله وي لا کلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم د الله تعالی برکتونه بیا ډېر راځي ولو انهم که الذي خلقوا آمنوا اقاموا التوراة عملوا كف التوراة باني والانجيل او په انجيل باني وما انزل اليهم او شيء عليك لشوري تدرب دينا مراتنا قران دي لا اكلوا خامخادي با خوراكو كي من فوقهم نبرنا د باران د دې مقصد دا دی چې باران نه بډې روشي او ومن تحت ارجلهم معنا د ځمکې نه به زرغوني ډېرې وشي دویم معنا دا ده من فوقهم حکمرانان به نیکان شي او من تحت ارجلهم لاندې کشران چې به هم نیکان شي هکې هم تابعداري به کې ډېری نو امیران دا به هم ښیي او مامورین دا به هم ښه شي من هم بعض دی نه امتون یو مد دی مختص شده میان روی کون کی و کثیر من هم دیر دی نه سا دیر بد دی ما یعملون اغس چده ای کئی یا یو رسول بلغ ما انزه لیک من ربک دا نه هم باب دی نه هم باب کی ترغیب ورکی تبلیغ تا اللہ خپل پیغمبر تا وی چه طول اسمانی دین چه تا تراغلی دا خلکو تا ورسوه او کدی که دی کمی وکو پا ما با لخت رسال دخپل پیغمبری حق دی ادا نکو یعنی کم دین چی تا تر آغلی دا پورا پورا خلکو تا ورسوا او کداری پورا و نرساو او صحیح سری پټ او ساتل خلق ته بیان نکو د دین نو به خپل مسؤلیت ادا نکو فما بلغتا رسالته او به الله او چې خلق نه بیریږي نه والله یاسمک من الناس په دعوت او تبلیغ کې ول خلق نه بیریږي نه الله بس حفاظت کوي او د نبی علیه السلام د حفاظت ذمہواری الله خوستی وه چې الله ورته چې چا هغې ته داسې نقصان نه دی رسولی چې هغه د هغه د تبلیغ دپاره رکاوټ او مانع جوړ شي. په نبی علیه السلام امتحانونه راغلي مصیبتونه راغلي دي خو داسې مصیبت مې نه دی راغلی چې د هغه تبلیغ دپاره څه وګرځي رکاوټ وګرځي او د هغه د دعوت دپاره مانع جوړ شي. یا ایها الرسول پیغمبر بلغ ورسو ما حوث انزل چې رالیږلی شوي الیک لات من ربک ستا د رب نه و ان لم تفعل که دا کار دې ونکو تبلیغ دې ونکو نو په ما بلغت رسالته. دا ځای لږ مشکل دی ځکه دې باندې سوال دی. سوال دا ده چې و ان لم تفعل دا شر دی په ما بلغت رسالته دا یې جزا ده او د شرط او جزا منځ کې مغایرت پکار دی او دلته مغایرت نشته ځکه الله کو تبلیغ دې ونکو نو بس تبلیغ دې ونکو دې څه معنا ده؟ مغایرت نشته مابین د چا کې. سوال پوه شوئ؟ فإن لم تفعل شر فما بلغت رسالته دا جزا ده. شرط او جزا منه کې څه پکار دی؟ مغایرت. دلته مغایرت نشته ځکه و ان لم تفعل مقصد دا دی که تبلیغ دې ونکو او فما بلغت رسالته هم دغه مقصد دی چې تبلیغ دې ونکو نو مغایرت نشته. یوه خبره شوه دواړه. جواب دا دی چې و ان لم تفعل مقصد دا دی که تا ټول تبلیغ ونکو د الله د ټول دین د ټول کتاب تبلیغ دې ونکو او سی سدنم کې پاتې شوه نو په ما بلغت رسالته مقصد دا دی چې تا د خپل رسالت حق ادا نکو که نیم دین بیان کړي او نیم بیان نه کړي نو ډېر اعتبار لنډه داره نشته دی پوه شوی پي ډېره څه نشته اعتبار نشته. اعتبار هغه تبلیغ سره چې ټول دین خلکو ته بیان کړي که د دین څه لږه یې سدنه پاتې شوه نو عام تا خپل مسؤلیت ادا نکو رسالت دې ونه رساو پوه شوی پي والله یاسمک اللہ وسائے پاک کے خلق ان اللہ یقین اللہ پاک لا یهدی القوم الکافرین که ته ویل کله خلق خبره نه مني نو الله هدایت د الله په لاس کې دی یقینا الله هدایت نه کوي قوم کافر ته. خو دې اهل کتاب لسو معنا شین د دې نه وروسته یو پنځه خبرې بیانوي زموږ استادان ته تعبیر کوي په تبلیغي مسایلو باندې. پنځه تبلیغي مسایل دي. پنځه تبلیغي مسایل څنګه دي؟ اول تبلیغ الله د دې خبرې وکړه چې یا اهل الکتاب لستم علی شیء مخکې پیغمبر ته بلغ تبلیغ وکړه. نو اوسوی تبلیغ د څه وکړه؟ تبلیغ یو د دې خبرې وکړه چې اهل کتاب ته ووایه چې اهل کتابو ستاسو هیڅ دین نشته تر څو چې تاسو الله تعالی آسماني کتابونه نه منلي. یعنی لنډره تاسو بالکل بې دینه وئ ځکه کمال راځي په ایمان او عمل صالح باندې او تاسو کې نه ایمان شته نه پکې څه شته عمل صالح پکې شته. قل یا اهل الکتاب یا اهل کتاب لستم نوی تاسو علی شیء په هیڅ شی د دین باندې. علی شیء دا تعبیر لی توهین دی په هیڅ شی باندې ته نه یې تر څو چې تاسو الله کتاب سره نه کړي عمل نه کړي. یو سره چې بی دین نه د الله په نیز دا په هیڅ شي نه دی حسابه. ګورې یو بېکاره ګونګټ دی که نه دا ګونګټ هم یو شی دی خو چې یو سړي کې د الله دین نه وي نو دا د الله په نیز هیڅ شی نه دی. یعنې هیڅ حیثیت د الله په دین نه لري. د الله په نیز هغه انسان حیثیت لري چې هغه کې د الله دین وي د الله بندګي کوي. که یو سړي کې د الله دین نه وي د الله په نیز دا بنده هیڅ حیثیت نه لري. نو لاسم نیو تاسو علی شیء په یو شی دین باندې حتی تقیمو التوراته تر دې تاسو عمل کوئ تورات باندې انجیل باندې و ما پاک کتاب انزله چې رالیږلی شوی الیکم الیکم تاسو من ربکم طرفه د رب ستاسو نه ولیزیدنه خامخا زیاتوي کثیرا ډېر له منهم د دېونه ما کتاب انزله چې رالیږلی شوی الیک راته من ربک د طرفه د رب ستانه طغیانا سرکشی او کفر فلا تاسا مخبكيان القوم الكافرين بقوم كافران باني ان الذين امنوا والذين هادوا فلياد كوي چې صرف نومونو کار نه کیږي په نسبونو کار نه کیږي بلکہ کامیابی سے اصل ایمان اور عمل صالح دے کسلے پنم مسلمانی یہودی سوابی نسلانی پر ار نم چرئی کچھ ایمان اور عمل صالح پہ نئی نو اسی پنم با نکار نہ کیے گی اعتبار ایمان لدے عمل صالح لدے ان الذين يخشون كسان ایمان لدے او کسان ها دوچ یہودی اندی وسوابی اون او سوابی اندی وان نسوار او نسوار علی من امن چا چی من نوڑ بالله فالله بانی والیوم الاخر فور دوستنی بانی وعمل الصوال نعمل ایکنیک ولا خوف نبیر علیہم فریو بانی ولا هم یحزنون نبری غمجنی لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا الله يمغا خسي وادر بني اسرائيل نمغا لغيري وديو تا پیغمبران كلما جاءوا مركلا شرا بلي ديو تا رسول پیغمبر بما پاوس دين الله تهوا چن مخوان پوسم ديو نفسونو نفريقا كذب وفريقا يقتلون الله ودي په ميدان د عمل کمسي پرشو ذکر فریقا کذب وڈلا پیغمبران وشدی لائی تکذیب کو او فریقا وڈلا ویقتلون چی وجل بیغی لرا اند بازی انبیاء تکذیب کو بازی قتل کلل او دام دلیل لبدی بانی چی بنی اسرائیل دیر انبیاء قتل کریو او یقتلون مزاری سیغا ذکر کری اند پایندہ کم دید انبیاء دا قتلولو ارادہ لری لکه ده نبی علیه السلام خلاف منصوبه جوړه کړې وي دا غي د وجود اراده کړې وي نو فریق نیوړه له ودان بیا او کذب او چې دروغجنتیا یو خلل راغي لکه د عیسی علیه السلام تکذیب دی کړو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تکذیب یې کړو و فریق نیوړه له یقتلون چې دی وجلاغي لرا زکریا علیه السلام شهید کړو یحیی علیه السلام شهید کړو ادمیا علیہ السلام مسکیل علیہ السلام دین منان بیا ودای شیدان کریو وحسب الله تكون فتنه طعم وشمو پدے کی ردی بیان دے چدی بانی بسر عذاب ران لے دی بگوران بیا شیدان کدان بیا تکذیب بیا و زر بیا عذاب ران لے ندی بدا گمان کاو شمگنی من گنہگار نیو نالا پاموڑ اندشو وسم و کارنشو او ثم تاب اللہ علیہم بے پہ اللہ میرا بانی اکلا بل پی غمبر بے اتراولے گا نو ثم عمو وسم و بے بڑا اندو کارنشو نو بحث دین شروع ہو چھ گوئی دے کامیابش ایمان دے عمل صالح دے او دا یہود پا دے میدان کی سپر دی میدان دے ایمان عمل کی دے سپر دی ذکر چھے دے دیر انبیاء شہیدان کری دیر انبیاء تکذیب کرے او بے اللہ چھے کھلا بے انبیاء تکذیب بکو شہیدان بے کرنو عذاب پی زر رانلے نو دے با بیڑ اندو کانوش بے با اللہ میرا بانیو کھلا پیغمبر بے تراولے گا بے با دیر اندو کانوشو ولی بڑ اندو کانو کی دل ذکر دے گمان بداو چھے گنی من دا کم کارکو دا گنی غلط ندے و گنی من گنانگار ندے حالانکہ غرور جرمونه بے کول چن بیا بے شیدان کل دا غرور جرم بو خب بیم دی ظالمان تا زن گنانگار نخکار کیده نالا یو حاسی بو دی گمانو کال لا تکونا چن بیدا فتنتون گنا پندتون گنا دا خپل کال تا گنا نخکار کیده او دا ولی عذاب او زنی او سلی گناهو نکی اللہ عذاب ضرور نکی دا او گمان دا چی گنی زی گنانگار نیمه فعمو دیڑان دشو اسمو کانوش تمتا باللہ بے میرا بانی اکلا اللہ علیہم پا دیو بانی ثم عمو بے دیڑان دشو اسمو کانوشو کثیر من ہم دیر دیونا واللہ بشیرون اللہ دیدون کی ربی ماکا اللہ دی عملون چی دی کئی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم دعوت بے متبلیغی مسئلہ مخی سیرہ بدلالے مخی والبلغ ایتی وانبرا تبلیغ وکا ناول تبلیغ دی خبریو چھے اے اہلی کتابو ستاسو دین اس دین نرے ترسو چھتاسو اللہ اسمانی کتابونا نیمان لی ذکر کمال لائی پہ ایمان عمل صالح بالی او تاسو خو انبیاء قتل کری دی او دام عملو عقیدام داو ایمانم داو چھے دا انبیاء تکذیب او قتلولم حلال گنل نداد بیم تبلیغی مسئلہ کئی چھے دیو تا دی خبر اعلان وکا چسوک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ پشان متصرف وئی نو خلق یقینی کافر دے ذکر عیسیٰ علیہ السلام چدی اللہ بندگی و کئی اور عیسیٰ علیہ السلام مشرک سر جہنمی دے اور مشرک سری بان جنا سر حرام دے نداد بے تبلیغی مسئلہ چلا قد کفر الذین قالوا اللہ یقینی کو بدل آ کسانو شیغی ویل ان اللہ والمسیح ابن مریم یقین اللہ دا مسیح میں مریم دے اللہ مسیح ابن مریم دے دے مقصد مخ کے من ذکر کو مروان سنگ مقصد ذکر کرے ہو ان اللہ والمسیح ابن مریم دا لفظ مخ کے انتیر شوئے ہو سے مقصد ذکر کو تو یہ خیاس ناسی گو رکھا اللہ مسیح ابن مریم دے ان اللہ تعالیٰ پو عیسیٰ علیہ السلام کی حلول کرے دے عیسیٰ علیہ السلام بدن کی لیکن عیسیٰ علیہ السلام عبادت شکی دالکہ شد اللہ تعالیٰ عبادتی وہ شوئی بھی دس نوی چی مسیح علیہ السلام اللہ دے بلکہ اللہ مسیح علیہ السلام دے الفاظ ان بھی کر دے اللہ تعالیٰ دا مسیح ابن مریم دے اللہ پو عیسیٰ علیہ السلام کی حلول کرے دا بدن کی نواتے لیکن عیسیٰ علیہ السلام بندگی دے سلک دا عینی دا اللہ تعالیٰ بندگی کول او دا سی نوی چی مسیح دا اللہ پاک دے خبر الٹا نہ کئی پوہ شوئی پی لیکن دے عیسیٰ علیہ السلام مستقل اللہ نہ بلکہ دے کیول اللہ حلول کرے ان اللہ کی اللہ پاک دا مسیح ابن مریم لے وقال مسیح ویل عیسیٰ علیہ السلام یا بنی سائل بنی سائل بندگیو کی دا اللہ شرب زمالی رفصہ سرے انہو شان در امان یشک چاچ رہو باللہ دا اللہ سر فقط حرم اللہ فتاقی سلام کرے اللہ پاک علیہ الجنہ دا بانی جنت ومبا واہو النار وزیر دور دے وما لی ظالمین او نبید پاہد ظالمان من انسوار سوک امدادیان لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ دا دریم تبلیغی مسئلہ دا دریم تبلیغی مسئلہ سنگا دا پیغمبر دا دی خبر تبلیغ و توقع دا و توی و چی سوک چی دا خبر کئی چی دنیا متسلیپین دری دی دا خلقم یقینی کافر دے مخیول چی سوک عیسیٰ علیہ السلام تا الہ وی نو دا کافر دے وہ سوئی چی دری خدایان منی لکا اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام مریم بی بی نو دا یقینی کافر دی او دے کی مختلف ڈلے وی دیوی ڈلے عقیدہ دا لکا یعقوبی و ملکانیہ چی اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کی حلول کرے او بلا ڈالا و نسوریہ دا غی عقیدہ دا چالیہ دری دی نگو رہی ابازی وچی ندا عقائد دری دری وڑو خو بہرحال بعض کرا تقسیم کئی چلو بعض ڈل و نسوارا ادا عقیدہ ہوا چل اللہ پہ عیسیٰ علیہ السلام کی حلول کرے نو اللہ عیسیٰ علیہ السلام دے او شاول بعض عقیدہ کے دعوا چی علیہ دری دی یو اللہ پاک دے دویم عیسیٰ علیہ السلام دری مریم بی بی دا نو لقد کفر الذین یقیناً کفر کرے آ کسانو چی ویل لگ یقیناً اللہ دریم دری ہو دے خدایان دری دی اللہ یہ دریم دے وما من اله او نشتا سوك معبود الا اله واحد مگر معبود يو وان لم ينتهوا كذا ايمان شمار سن يقول ناش لا يمسن الذين قام خبر يا كسان خبر شي كبر كره منهم لدينا عذاب اليم عذاب درد ان كه افلا يتوبون الى الله ويستغفرون واستغفر بركي توبيتا مخي قواهتنا بيان دل نوس بے ترغیب ورکی توبہ و استغفار تھا شہلی کتاب و راشی اللہ تو بہو باسی استغفار ہوئے وئی ذکر اللہ غفور رحیم دے گناہوں نے معاف کیا اور رحم ہم دبانی ہوئی کی نو قرآن دے دی خباستون ام بیانی او وقت وقت دی لدعوتون ام ورکی دے دی توبہ طرف تھا اصلاح طرف تھا افلا یتوبون الی توبہ نو باسی اللہ پاک و استغفرون و بخنان وارد اللہ بخون کے امیر بان دے ما المسیح ابن مریم الا رسول دا رد پا نسوارا اوبانی او پا دیکی دلائل ذکر کئی پا نفی دا الوحیت دا عیسیٰ علیہ السلام نا چا عیسیٰ علیہ السلام اللہ ندے دا آغا مور چلا آغا اللہ و معبود ندے پا دی دلائل ذکر کئی یو دا چا ما المسیح ابن مریم ندے مسیح زوید مریم سمانا دے خو ابن دے او ایبن منافی دے دو الوحیت سرا چھے سوک بچے دچان پیدائی ناوی اللہ معبود نشکے دلے دویم دا چې الا رسول دا خود الله استاد دی او رسالت منافر د الوهیت سره رسول الہ نشی کېدلی. دریم دا چې قد خلت من قبل رسول د دن مخکې ډیر پیغمبران تیر شوي او پات شوي دي، نو په ده باندې به پناه او مرګ راځي، او چې په چا پناه او مرګ راځي نو هغه الہ او معبود نشي کېدلی. سلورم و امه صدیقه، مور یې ډیره رښتینې وه، ډیره رښتینې وه، هغه مشکل کشا نه وه، حاجت روا نه وه. او پنځم کانا یاکلان الطعام، دی به خوړ طعام لرا ډوډۍ ته محتاج و، څوک چې ډوډۍ ته محتاج ای نو هغه الہ او معبود نشي کېدلی. بل کانا یاکلان الطعام، په دې کې د نصارا او شرمولو ته اشاره وه چې ګوره څوک ډوډۍ خوري هغه اودس ماتی، او چې څوک اودس ماتی هغه الہ او معبود نشي کېدی، نو په دې کې د نصارا او شرمولو ته اشاره ده. نو دا بیلابیل هر کلمه بیلابیل دلیل دی په نفی د الوهیت د عیسی علیه السلام نه، چې عیسی علیه السلام یې د هغې مور بی بی دا الهه نه دي، معبودان نه دي. یو دا چې دا ابن مریم دی، ابنیت منافیه د الوهیت سره. دویم الا رسول دی، رسول دی، رسول رسالت منافیه د الوهیت سره. دریم قد خلت من قبله رسول، د نه مخکې ډېر پیغمبران تیر شوي او پات شوي دي، او دی به امری نو چې په چا مرګ راځي هغه الهو معبود نشي کېدی. و امه صدیقه، مور یې ډېره رښتینې وه، مور یې حاجت روا مشکل کشا نه وه، رښتینې وه، خو چې څوک د صدیقینو نه وي نو هغه هم الهو معبود نشي کېدی، ځکه صدیقین خو دنیا کې ډېر دي. او کان یاکلان الطعام، دی به خوړ طعام لرا ډوډۍ ته محتاج و، څوک چې ډوډۍ ته محتاج وي نو هغه الهو معبود نشي کېدلی. اب بل موږ چې دې کې د نصارا او د شرمولو لپاره د الله په زوی انظر الله یوګوره کیف نبین لهم الایات، الله دې نه تعجب پکار دی چې داسې مزیدار دلایل بیانیږي، او بهم دا نه پوهې چې له شرک اخته دي، شرک کوي، څومره ښایسته دلایل بیان شو، او بهم دی په شرک اخته دي. انظر وګوره کیف نبین او څرنګه موږ بیان لهم الایات، دې ته آیتونه دلایل، ثم انظر بیا وګوره انا یو پکون کوم طرف ته دې اړولی شي. ولا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، دا سلورمه تبلیغی مسله ده. سلورمه تبلیغی مسله ده ده چې څوک مالک د نفع او د ضرر نه وي نو هغه الہ نشي کېدلی. پکار در الہ هغه ذاتی چې هغه مالک د نفع او ضرر وي، نو چې څوک مالک د نفع او ضرر نه وي، لکه عیسی علیه السلام مالک د نفع او د ضرر نه دی، د هغې مور بی بی دا مالک د نفع او د ضرر نه ده، نو دا هم الله هم معبود نشي کېدلی. قل ویا تعبدون تاسو بندګي کوئ من دون الله ما سوا د الله نه، ما دغه چا لا یملکو چې مالک نه یې لکوم ستاسو دپاره ضرر د ضرر وه نفع نه د پای دی. والله الله پاک هو السمیع، دا الله اورېدونکی دی، الله دی دا خبرې اوري. دا نصارا چې کومې خبرې کوي، کله وایي چې ان الله والمسیح ابن مریم، کله وچې ان الله صالح ثلاثه، نو الله دا خبرې اوري، او العلیم په دې خبرو الله پوهه دی. قل یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، دا پنځمه تبلیغی مسله ذکر کوي. پنځم تبلیغ د دې خبرې وکړه چې اهل کتاب په دین کې زیاتې مه کوئ، غلونه کار مه اخلئ، پیغمبرانو قدر او احترام کوئ خو خدایان ته مه جوړوئ، نو غلو افراد په خپل دین کې مه کوئ. لکه نصارا او عیسی علیه السلام د بشریت نه اوچت کړی و، الہ او معبود یې ګڼه، او دغرنګې یهودیان چې و هغې به د ده بېدبي ډېره کوله د عیسی علیه السلام، نو د یهودو شانه بېدبي هم مه کوئ، او د نصاراو په شانه د الوهیت درجې ته هم مه رسوئ، نو دا غلونه کار مه اخلئ، بلکې میانه رو چلیږئ. چې عیسی علیه السلام د الله بنده و او د الله رسول، خو الہ او معبود نه و. نو عیسی علیه السلام ډیره لویه هستی وه، د الله پیغمبر و، خو الہ او معبود نه و. نو الله په دین کې غلو مه کوئ، لا تغلو فی دینکم، او فی دینکم کې دې ته اشاره ده چې بدعت فی دین دا حرام دی، سړی په دین کې بدعت پیدا کی، او یو بدعت لی دین دی، بدعت فی الوسائل متوئ، نو هغه جایز دی چې کله مقصد د دین ترقی لکا صرف نحوه مدارج جوړول تسبیح جوړول کتابونه لیکل دا ټول بدعات دي خدا کم بدعات دي دالی دین دي دا ناروا نه دي ها چې کم بدعات په دین دي هغه ناروا ده کله ته پی دین کوم لا پځي و پی ولا مې نه دی ویلې پی دین کوم د شنو چې لی دین کوم لا تغلو زیته مکو پی دین کوم پر انسان سکه غیر الحق پنا قبن ولا تتبعوا تابدار مکو يهوا قوم لخواشات دا قوم قد ظلو اجتاقی سراغ گمرا شویدی و ظلو دی گمرا کری و کسیران لیر خلق و ظلو پا خپل ام گمرا شویدو دا شامل آلینا وردن سوارا و بارا کی سلا پدرال زلالا دریزل ظلو ازلو ظلو دریزل دالا پزرالی دکا سور پاتیا که دین تعبیر پچا سر شو ولا ظلین سر مگل دی مستاق سوگ دی نسوارا دی ذکر قرآن کی اکثر دا زلالت دا نسوارا و سپت کرا جی لیکن دیات کی دریزل زلالت دا نسوارا و سپت کرا لی قد زلو تا دا دی گمراشو دی من قبل امخ کی و زلو دی گمراشو گمراکنی و دیر خالکو دا و زلو پخپل هم گمراشو یو آن سوای سبیل لسه ملارینا اول قد زلو معنی دی انجین ندی گمراشو اور اس سبے و زلو نسمان دا قرآن نام گمراہ شو اول دا زلالت دا انجیل نا و دویم دا چانا شو دا قرآن نا لعین اللذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود پریاد کی تخفیف دنیوی ذکر کئی چی سوک نا فرمانی زیتے کئی نا غب دغرنگی لعنتی کی گی سنچی بنی اسرائیل بانی لعنت و حال شویو لعنت سو لکر داود علیہ السلام پر زمانہ کی دینا شادوگان جوڑ شویو اور عیسیٰ علیہ السلام پر زمانہ کی دیبی خنزیران جوڑ شویو اللہ شکرون اوران کریو لعین اللذین لعنت والا شویو پا کسان بانی کا بروچ کبھلے کردو بانی سائلونا علیہ لسان داود پر جب داود علیہ السلام اور عیسیٰ زید مریم بانی ذالک بما عصوا صحب دا سلینا پر مانی کرنی وہ دیچ زیتے بے کاو علیہ لسان داود پر جب داود علیہ السلام تخیرے کرے وی داود زمانہ کی تی شادوگان جوڑ شیو و عیسیٰ بن مریم اور عیسیٰ علیہ السلام پر زمانہ کی دی داود علیہ السلام پر زمانہ کی اگا دا خیری دا ورز دا میان و پخکار کی بے ہیلے کولی و اللہ تی شادوگان جوڑ کلا عیسیٰ علیہ السلام پر زمانہ کی دا مائدیش کم نعمت دا اتراغلی و دا غیلہ شکری وکلا اللہ تی خنجیران جوڑ کلا کانو لا تناہون عن منکرین فعلوہو لبے سما کانو یفعلون دائی درم سبب ذکر کی دائی دلعنت دائی بان لعنت والی شویو دو جی مخی بیان شویو بی معصو درم و کانو یعتدون درم و جا کانو لا تناہون چی دائی بان اہل منکر نکولا نپا دیو جا اللہ پاک دائی بان لعنتون راولے گر دیات ندام بالو مشو تفسیر مدارے کی وی چ نهر منکر پر خودل دا کبیره گناہ دا ډیره غټه گناہ ده چې منکرات ولند کی یو به او افسوس چې مسلمانان د دینه اعراض کوي مسلمانان وېسنه کوي رد منکرات نه کوي حالان کې دلته ته کبیره گناہ سبب د عذاب دا او ګرځاو چې دی باندې شاین باندې ونه نعنت والے شو یو وجه دا چې دی باندې نه ان منکر نه کوله د منکرات او رد کول پکاري اور دے نہ کو اللہ سبب عذابی کانو دے لا تناہون نبی من کو دیو بلان من کرین نہ رو نہ پالو شکاو بدیو دبے سما خمار بد دا شیکان یقولون چریو کاو ترا کثیر منهم یتولون الذین کفروا دا شلورم سبب دلان ذکر کئی مخل عین الذین کفروا تک ذکر ش بدیل عنت دین ولی فی لعنت دے یو جو سوا دماغ سو و دویم سو و دریم کارو لا یتناهون و سلورم وجه ذکر کئی سلورم وجه حاصل داری چه اللہ و دیل کافران سے دوستی کئی پا دی وجه دیل آنتی آن دی او بیچه دی کافران سا دوستی کئی پا غیبانی دو عذابون تفریق کئی یو عذاب سرے ان سخط اللہ علیہم دا اللہ غصبی پا دی باری او دیم و پین عذابی هم خالدون عذاب کے بہم شئی سلے دے کافران سے دوستی کئی نو دو انسان تا اللہ غسائی او دو انسان بہم شب جہنم کی ثلاثه بین کثیره منهم دې دې ونه تولون الذين دوسی وک دا کسان چې کوبره کله لبه سما خامخ ډېر بد عاشق قدمت چې مخې کله لهم دې لران پوسوم دې ونه شنو ان سخط الله من هو ان سخط الله دا ان سخط الله دای بیان دی چې هو ان غدار چې غصه کله الله په دیوان لري په عذاب کې همشي ولو كان يؤمن بالله والنبي وما انزل اليهم ما اتخذوا مولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون دا دریم رات کوي په موالات مال کو پار باندې مکه شرر کافران سے دوستی وکي نو دیت الله غسی عذاب کې بدی همیشه وي وصلى وي که په دې کې ایمان په الله وي په پیغمبر وي په قران وي نو دا کافران سے به دوستی نه کولای نو سمانه سوچ دے کافران سے دوستی کئی دے ایمان پا اللہ نہیں پا پیغمبر ایمان نہیں پا قرآن ایمان نہیں ذکر کافران سے دوستی کئی ولو کانو کچھر طویر دے یؤمن ایمان لرلے باللہ پا اللہ بانی ونی پیغمبر بانی وما وفا کتاب انزلا چلا لگل شو علیہم دے وتمتخذوہم دے بانوینی ولی دا کافران اولیاء دوستان ولیکن کثیر منهم پاسقون لیکن دے دے انہ پاسقان دی لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ پدیات کی درې ډلې ذکر کړي يهوديان نصارا او مشرکین او د درې وړو ډلو مېس کې فرق ذکر کړي چې يهود او مشرکان دا د مسلمانانو ډېر سخت دشمنان دي او نصارا به دې په نسبت باندې سړي لګنرم دي دا دوړه ډېر سخت دري چې يهود او مشرکان او نسوارا چی دی پاگی که دغا چی دی دی پا نسبت آگا بیسی دی نرم دی یعنی پا دی که نسبتا انابت شتا پا نسوارا وکی او دیتا مشارہ کئی چی پچا که نرمی انابت پکی یعنی پا دعوت که آگا مخی کول پکاری یو سلی که لگا مادگی پکی انابت پکی نو پکار دارا چی دعوت که داغا احتمام وکلیش اول دعوت آگا تورکلیش او یهود او مشرکان ولی سخت دریزو ذکر دی پا دیز بانی پا خپل مخالب بانی ار قسم ظلم کول جائزو دی دا نظریه و چکه زمان مخالبی پا ای بانی ار قسم ظلم کول لا سری جائزی لکن سبا یهود سمر ظلمو نکی پلسطین کی ذکر دا ظلم دا دی عادت دی او دا دی که دا پخوان دا نقل شوه دی بار بار دا دی دا ظلمو نذکر شو انبیاء علیه مسلم شیدان کری فریقن کذب و فریقن یقتلون انبیاء علیہ السلام دا دی پا سوون سوون بان شیدان کردی دی نو شید انبیاء دا شہادت پروان سایدی نو دا نور مسلمان دا شہادت پروان سایدی نو دی دیر سخداری زی دی دا نظری چی خپل زمان مخالب بان ار قسم ظلم کول من نجائز دی او نسوارا چی واغی دا سی نظریہ نلرلا چی گن خپل مخالب بان ار قسم ظلم سر دا جائز دی و گوری بیا پا نسواراو کم قسمونه دل تا طول نسوارا ندی مراد دکا نسوارا باز داسی و چغم دی یهود و شان سخدری زو مسلمانان به شیدان کول داغی ملکونه وران کری داغی جمعتونه و مدرسی ورانی کری دی قرآن شریفونه سوی دی دکا نسب امریکایان چی دی اواتو الامرست دی اسرائیل سکی و بازی نسوارا دلتا مرادی طول نسوارا ندی مراد بعد نسوارا دا سیو لکه مثال نجاشی بادشاو دا اغا ملگری چه اغا ایمانم رو وڑه و نو بعدی پکی نیکان و خخلق و خطول خخلق نو نسوارا نو یهود دا سیو دا اغی طول پا طول خراب و نسوارا دا سیو چه بعدی پکی دا سیو چه اغا نرم و دا زد عینات پکی کم و عینابات پکی و نو نتجدن نخم عطابین یا شدن ناسی لیسال خلقونا عداوتن پا دشمنی که للذین دا کسان چې ایمان لرل یهود یهودیان او کسان چې شرک کړی دی ولتجدن قامت بین یقربهم لنزیر دینا مودتا په دوستۍ کې دا کسان چې ایمان لرلی الذین دا کسان قالو شرقی ولینا نصارا یقینا موږ نصارا یو ذلک بأن منهم قسیسینا ورهبانا وأنهم لا یستکبرون دا یې وجه ذکر کوي نسوارا نسبتا خو نرمو انابت پا کیو داوری اللہ وجہ کا پا نسواراو کی قسیسین طلبگار دحاقو دارنگی نیکان علماء پا کیو بلو رحبانن او دی لا نه یریدون کی پکیو دنیا ای پرخیوا دریم وانم لا استکبرون تکبر پکینو سنورم وجا سمع ما رسول چ قران واوری نہ قرآن سر جڑا ام وری جڑا ام کوئی اللہ پاک تھا نو گوری پدیو کی داس کے خلق ام پدین سوارا ہو کے او شکل دی او چا پا قوم کی یا کری کی داس خلق موجودی نو پائے کی سن سے انابت دا حق تا پیدا کی گی نو پا نسوارا ہو کی انابت سن سو وری پا کیو دکب دیو کی عالمانو طلبگار دا حق پا کیو دا نہیں اللہ نے ریزون کی خالق پہ کیو داس خالق پہ کیوں سے تکبر بے نہ کہو او داس خالق پہ کیوں سے قرآن بے غور دا قرآن سے بے جڑام کولا نہ گورے دیو شاہ پہ ماحول کی یا پہ علاقہ کی یا قوم کی داس خالق کی چدا صفات پہ کی نخام آپ نور خلق کی مسر کی گی اور پائے کی بے انعبت پیدا کی گی نظارے کا دا بیان نمین حمزہ کا باز زیر دیونا قصی سینہ طلبگار دا حقو قصیصین طلبگار دا حق یا علیمان دا منام کئی او و رحبانن او پری خودون کی دنیا او یا رحبانن ایردون کی دا اللہنا و انہم لا یستکبرون او یقیناً دی تکبر نکئی سمان علم پکیو عمل پکیو خود علم او عمل باوجود لیو تکبر پکینو عاجزی پکڑے روا وانو ذکر شریک علم صحیح علمی او صحیح عبادتی لاغ پہ انسان کی عاجزین پیدا کی و اذا سمعو ما انزل الی الرسول او کل شریک واویا کتاب چلا لگل اشور پیغمبر تا ثلاث بین اعیونهم ندیو سرگی چلا بایی ودو اوخ کنا قرآن واوری ندو قرآن داوری دو سر دیر جڑا کی ذکر دلتا تفیزو من الدم در توی دلو نسبت سرگو تاوکو تفیزو در سرگی را توییگی در اوخ کنا نگو در سرگی خونده را توییگی اوخ که را توییگی در سرگو نا دلتا نسبت در توی دلو چا تاوکو در سرگو تاوکو حالان که سرگی نرا توییگی بلکه اوخ که را توییگی خو نسبت در سرگو تاولی اوکو در مبالغی تیشانی بیر جاری لکه خالکوی را پلانی وجر سرگی روار تلی سرگی خونده را تی اوخ که را تی وہ چڈیرا جڑا اوشی داغی نے تعبیر کی دستر گو پرات و دل وباری تفیض و چرات و دل من الدم الى اخکنا او مما عرفو دو وجدانا شریو پی جاندا من الحق الى حقنا مما کلا من اجلیہ دے او من الحق کی من بے تبعیزیہ دے بعض حق او پی جاندا دون اثر پی اوشن بعض حقنا نو چو طول حق پی یعنی سون دیر اثر پی کی یقولنا دیو ربنا یا رب منگا آمنا منگا ایمان روڑے فاکتوبنا منگو دیکی مع الشاہدین سرد گوائی کون کنا مع الشاہدین آخر چی گوائی کئی چی غصر امت محمدی دی دا دی امت صفات دی سوات بقار کی تیر شو یو سل دری سل یختم کی دی تکون الشہداء علی الناس مع الشاہدین سرد گوائی کون کنا چی غصر دی امت محمدی دی وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق او سوز دې موږ لرا چې موږ ایمان درلو په الله باندې او په هغه څه چې موږ ترې غري د حق نه یعنی معنی دې ایمان نه لري موجود نه ایمان موږ ولې نه راوړو ونت ما يدخلنا مقصد دار سبب دې ایمان موجود دې وما لنا نؤمن مقصد سره معنی دې ایمان نه لري موجود زمنگ ایمان اس رکاوٹ زمنگ ایمان تا نشتہ چھ رکاوٹ نشتہ ایمان والے نراوڑو اوانت معصمان زمنگ ایمان سبب موجود دے سبب ادارہ چھمنگ دا جنت تم لرو چھو سلے دا جنت تم لری پکار دارہ چھ غی ایمان راوڑی وما لنا اصل وزر امان لرال آمن وی چھمنگ ایمان راوڑو پا اللہ بانے وما فاس جانا چھمنگ تلاغر من الحق الاق نوالات وامنگ تم لرو ایود خلنا چدا خید بکی من ربنا رب زمان مال قوم سوالین سد قوم نکانونا پا اصابهم اللہ بما قالو ورط دیو تالنا پاک بما قالو سودا غوینا چلیو کلیو جنتین باغونا چی بایگی بالان در مغلو داغینا ولی همیشہ بایدی پدی کی وزارک جزاو المحسین دا بدد نکانو دا والذین واکسن کا فروج کو پرے کرے وکذبو دروجن تیائی کرے یا دروجن گنی بی آتنا ایتون ازمان اولائی کا لاکسن اصحاب الجحیم خواندان دا جہنم دی یا ایو الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم دا لسن باب دی سورت او دیکھ یا مسائل اربع معاد کئی غٹ موضوع کس طرح مسائل اربع معاد کول تحریمات اللہ تحریمات العباد نزول اللہ و نزول العباد اصل المصرف کی بیلی دویم دے کہ رد پغاریان و زاہدان و باری یا باطل پارس صوفیانی زن حلال شئی نفذان بانی حرامی بندی داغی سیمان نکی اللہ و لا تحرمو طیبات ما حل اللہ لکم ما حرامو یا شیش اللہ دلا حلال کلی اللہ یا شیح حلال کلی او تی فزان بانچرے حرام گنی دا مکوا لکا بہیرہ صاحبہ وسیلہ حام دا حلالو او دی فزان حرام گنل یا نور دا سینمو لا تو حدی مم حرام ہوئی تو یہ بات ما پاگا شین حل اللہ لکم چل کری دی اللہ تاسو لرا ولا تدو زیتے مکو ان اللہ یقین اللہ پا لا يحب المعتدین میں نکر زیتے کون کو سرا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا دا تاکید دے مخی آیات دا پارا مخی واللہ تحرم ودلتا سوی کلو او دا دوار الفاظ پرد شرکی پیعلی کی راجی دا دوار مقصد یوی اصول کی منگ لاقید دے بیان کرے رے لا تحرم یا کلو یا ما جعل اللہ او بل سلفزو شاعت یاد شی سلور الفاظ پرد شرکی پیعلی کی راتل یو سو لا تحرموا او بل سو کلو بل سو او حلت او بل ما جعل سلور الفاظ و کلو خری مما لعصن رزقکم اللہ کلو خری یعنی حلال گرائی یعنی کلو مقصد مخی بیان شو کلو سمان حرام مگرائی بلکہ حلال گرائی دائی مقصد دے مما لعصن رزقكم الله شرج غدر کرتا صلاح پاک حلالا طیبا حلال پاک حلال آواتا وچی فشری طریقہ بان حاصل شی او طیبا آواتا وچی آگا کی بدن تا ترقی ملاوی گی کہ یو شی بدن تا نقصان رسی لگای خوراک بجائز نی لکا خاور شو خاور حلالا ندولی لکا دیکی بدن غزائیت نشتا و بان در ترقی نورگی واتقوا الله الذي يريد الله وظن ان تمتاسوا به فايبان المؤمنون ما راضون كي وي لا ياخذكم الله باللغو في ايمانكم فلياد كي لقسم قسمنا تا اشاره كاي او قسم کو پارا ذکر کئی لقسم قسمنا مخ کی بقرہ کی ذکر شیو چ قسم دری قسم دا یمین اللغو یمین منعقد او یمین غموس اصل دری قسم دی یمین اللہ و تعریف مخی من کلیو دری قولم بکی ذکر کریو چاہتا یاد دی کنا کنا یرشوی دی یمین اللہ و چاہتا وی امام بانی فرم اللہ سمانا کری سرے یو کار بانی قسم مکی دا گمانی چب دے که رشتنی ما اکی سرے جمالی پا اللہ قسمی چی دا کار ندر شوی دا گمانم دا چی ندر شوی حالانکہ کار شوی دا تا یمین اللہ ووی و شوی پی یو کار باندې قسم وکي او د خپل ګمان مطابق غالب ګمان هیڅ کوم طرف ته ای دا کله یو زماره په الله قسم دا کار نه دی شوی د ګمان دا شنه دی شوی واښ شوی یو زماره په الله قسم چې دا کار شوی د ګمان دا شی کار چې دا کار شوی د حقیقت کې کار نه شوی دې کې کوم ګنا نشته ګنا هم پکې نشته کفارم پکې نشته او دویم یمین منافقت دی چې مستقبل سره تعلق لري یا سلیو جمالی پا اللہ قسمی دا پلانے کار با کومہ نو کبی نکنو بے حانستی کفارا باور کئی کفارا سرا دری قسم کفارا دلتا بیلی گی یا لس مسکنان لطعامر کولی یا غیل جامی کولی او یا سر مرے زالا ولی او کردی واسی نکی دا نو بے سری دری روجی دی پی در پی بای کفارا دا لا يؤاخذكم الله نفسا الله فاك باللغو فبيرادو باني في ايمانكم وقسمنا استاسوكي ولكن يؤاخذكم لكن نفسا الله بما پاس من عقدتم الايمان چې تړلی تاسو قسمونه لرا قسمونه تړلی مراد یې مين مناقات دی فکفارتونه کفاره دی طعام و عشرة مساکینا طعام ورکول دی لس مسکینانو ته لس مسکینان نه به طعام ورکې سبا او بیګا به مړې یا بوله نیم وږی غنم هر یو له ورکې نیم وږی څه معنه دوه کیلو خوشه دا به مسکینانو ته ورکې من اوسط ما درمیان اوسنه تطعمون تاسو عام ورکوئ اهلیکم خپل اهل ته خپل کور کې څنګه درمیانه قسم خوراک استعمالی دا مسکینانو ته هم ورکې او کشوتم یا جامه دی دا جامه بوله کې داسې جامه چا کې مونږ صحیح کېږي ان عورت یې پوره پټېږي او تحریر رقبه یا زلول د مرۍ دي په من لم یې چا چې نه منده دې لره دا کفاره مالی وسې نه کېږي نو په سیام و ثلاث ایام په ده باندې روژه را درې ورځې خدا پی در پی ځکه بل قرات کې متتابعات هم راځي درې روژې به نیسي او درې واړه به صحیح پی در پی بهي بعض علما دا تتابو سوی ضروري وایي او بعض علما یې مستحب ګڼي ذالک لا کفاره ایمانکم کفاره قسمونه ستاسو د حالتونو کله چې قسم کوي واحفظوا ایمانکم حفاظت کوي د خپلو قسمونو د قسمونو حفاظت وکړي د قسمونو حفاظت په درې طریقو کېږي یو دا چې بې ځای قسمونه مه کوه دویم که قسم دې وکړو به یې مه ماتوه او درېیم که ما دې کړو نو کفاره یې ورکړه دا د قسم حفاظت دی ښه بې ځای قسمونه مه کوه که قسم دې وکړو به یې مه ماتوه او که مات دې کړو نو بیا به کفاره ورکې کذالک امدق یبین الله بین الله تاسو خپل آیتونه لعلکم تشکرون دې لپاره تاسو شکر وباسئ یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب دا دویمه مسله ذکر کوي رد کوي په تحریمات العباد او نزول العباد باندې او نور محرمات هم څه ذکر کوي نو یو بیان د تحریمات الله کوي چې کوم شی ان الله حرام کړی او حرام وګڼئ لکه شراب جواری دا الله حرام کړی نو حرام یې وګڼئ دې تحریمات الله وایي او بل رد په نزول العباد ولن صواب کوي رد په نزول العباد باندې چې د مخلوق په نوم باندې نذرانې او شکرانې مور کوي بل په آیات کې حرمت د شراب ذکر کوي چې شراب دا سری حرام دی مطلقاً حرام دی په هل انتم منتهون آیا تاسو منع کیدونکي وایي استفهام په معنی د شرابو نه منع شئ نو په دې آیتونو سره قطعي حرمت د شراب راغلی ځکه مخکې موږ بحث کړی و چې شراب په باره کې درې قسمه آیتونه راغلي وو یو قسم د سورت النحل آیتونه وو چې تتخذون منه سکرا دا سکران لفظ هلته راغلی نو د هغې نه دا معلومیږي شراب دا جایز دی دویم قسم آیتونه داسې وو چې د شرابو نقصان نو کې بیان شو سورت بقره 219 کې د شرابو نقصان بیان شوی دریم قسم آیتونه داسې وو چې په هغې کې وایي چې د مانځه په ټایم کې شراب مسکئ سورت نساء کې دا آیتونه وو او دریم قسم آیتونه بیا دا راغلل چې دې کې شراب مطلقاً حرام کړه ځکه دلته الله سوی په هل انتم منتهون نو دې آیتونو صحابه کرام منع شو او کوم شراب چې د کوم چا کورونو کې وغې واړول تر دې چې د شراب هغه لوښي مات کړل بے شراب چاته او شراب ارغه شی چې غنه ش پیدا کوي کل مسکرین خمرون حدیث کې راځي ارد نه شی والا شی دا په شرابو کې راځي او میسر هر قسم جواری ته وایي بیا علما چې بده کې ماشومان کوم لوی بلورو باندې کوي دیو بل نفتی ګاټن کوي دام په جواری کې راځي حدیث تفاسیر کې ډیر مشان ذکر کړي تاشونه کول شطرنج کول په کوترو لوبې کول په مرغانو باندې لوبې کول او جنګول یا په مرزان وبانی دا په لکونه کې هرڅه کې بلا بلا رواج لای دا ټول جواری صورتونه دي نو جو مسیر عام نه په دې هر قسم جواری ته شامل لول انصاف انصاف درگاهونه ته وای چې خلق مقرر کړي او بندگی کوي کل مانو سبا و بلا من دون الله من شجر او حجر او قبر او غیر ذلک احمد الرومی رحمه الله هغه وای په مجالس الابرار کې چې هغه شی چې دغه بندگی ودرونه شو یو بندگی کوي که هغه ونه یې که ګټه یې که قبر یې دی ټول ته انصاف ویل کېږي په انصاف سره دې نه تعبیر کېږي نو یا ایها الذین آمنوا یا مؤمنان انما الخمر یقینا الشراب و جواری والانصاب و درگاهونه والزام و غشی غش څه معنا تقسیم کول په غشو باندې ریشن یا قسمت معلومول په غشو باندې ریشن دا پدې سو خبر ذکر کئی یو دا چې ریشن دیت الله پلیت ویل دویم من عمل شیطان ویدار شیطان کار دی دریم الله پشت نیبو ځان ته وساتئ سلورم الله لعلکم تفلحون که دینه منه شوی نو دا کامیابی ده لعلکم تفلحون د دې لپاره تاسو کامیاب شئ او انما یرید الشیطان دا پنځمه خبره ده چې دې پر شیطان ساسو مین کې دښمنی او تربګني پیدا کوي اووم شپږم سودکم عن ذکر الله د دې پر الله د ذکر نه بندی او اووم په حال انتم منتهون تاسو منه کیدونکي وی یعنی منه شئ نو ګوره اووه خبرې ذکر شوی د شراب مبارکې خصوصا چې شراب مبارکې الله څو خبرې کړي اووه خبرې نو د دې نه حرمت د شرابو معلومیږي شراب دا څه دي حرام دي د دې نه موږ چې بدایتونو سره الله شراب حرام کړه نو ریشن دا پر دې من عمل شیطان نه کار د شیطان نه دی پشت نیبو ځان وساتئ د دې نه لعلکم تفلحون د لپاره تاسو کامیاب شئ انما یرید الشیطان یقین اراده د شیطان یوقیا چې وغورځئ بینکم العداوت ستاسو مابین کې دشمني والبغضا تربګني د دې نه دشمني یعنی جوړیږي ځکه سړی نشئ چې نشئ نو غلطې ورانې خبرې کوي د پهش خبرې کوي دا سبب دشمنی جوړیږي والبغضا یو د کینې انسان کینه پیدا کوي پیر خمرې شرابو کې والمشرب و جوارۍ کې ویسدکم بند کې تاسو عن ذکر الله د یاداشت الله نه وعن الصلاة او د لمانځه نه په حال انتم منتهون تاسو منع کیدونکي وی تاسو منع کیدونکي وی صفان په معنا د امر یعنی منع شئ او دا چې کله وی رالی نو عمرن هو چې انتهینا موږ منع شو او صحابه کرام شراب پریښودل شراب دې واړول او لوښ د شراب یې مات کړل واطیعوا الله واطیعوا الرسول تابعداري وکړئ د الله او تابعداري وکړئ د پیغمبر وحذروا ځان وساتئ د مخالفت د الله او د رسول نه فاین تولیتم تاسو وګرځېدئ فاعلموا پسوه شئ چې انما علی رسولنا چې یقینا په پیغمبر زموږ باندې البلاغ المبین رسول لښکاره البلاغ المبین کې ته اشاره چې پیغمبر کوم تبلیغ کړی نو دا واضح دی مبهم نه دی مجمن نه دی لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات دا دفع دی سوال ده سوال دا پیدا کیږي چې د شرابو د حرمت نه مخکې بعض صحابه کرامو شراب څکلي وو او په هغه کې بعض شهیدان شوي وو په احد کې شهیدان شوي وو نو ګوره هغه صحابه کرام خو شراب هم څکلي وو جواری مال یې هم خوړلی دی نو د هغوی به څه حالي نو د یاد کې د هغوی جواب کوي چې لیس علی الذین آمنوا دی حاصل دار دی چې مخکې کوم چا شراب څکلي دي د حرمت نه مخکې نو هغه څه نه دي ګناهګار نه دي الله نشته په هغه کسانو چې ایمان راوړ عمل کوي نه ګناه په مال پاس کې توهم وجري او خوړلي دي اذا ما تقوا كل شيء اذا الله نو ایمان راوړي عمل کوي نیک بیریږي دا الله نو ایمان راوړي بیریږي واسنو خپل عمل ټیکي دریزل ایمان او دریل تقوا به یاد کیږي ذکر شو والله يحب المحسن الا من كيد نیکانو سره یا ایها الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من الصیر، پر یاد کی بے بیان دچا کی تحریمات اللہ کی گئی چلا کم شین حرام کری اور حرام و گنائی تکا مثلا پہ حرم شریف کی اور حالت احرام کی اللہ کار حرام کرے ندا کار حرام و گنائی کار بے مکوئی. یا ایها الذین آمنوا یا مومنانو لا یبلونکم اللہ، خام خا امتحان کے ابتاس من اللہ پاک پر طول احکام کی دا اللہ حکمت سے ابتلا کول، خاص کر پدی وقت کی چکل سرے پا حالت دے حرام کی دے بخکار نہ کئی دام ابتلا رہا بشین پہ یوشی بانی بشین کلی تیشی دا ابتلا دے را غٹا ندا دا سان دا معمولی غن ابتلا رہا دا اللہ غٹ ابتلاعات شتا خود دا ابتلا دوم را غٹا ندا معمولی غن ابتلا رہا بشین پہ یوشی بانی من اسوی دے بخکار نہ تنالو چر سے لیتا آئے دے کم لاسن سا سے سا سے لاسن افتر سے دیش اگر اخکار گئی دیا وڑ بچی آپ لاسن رانی ولے کی گی ورے ما حکم انہیں جس سا سے زن اخکار غٹی پلاس رانی ولے کی گی نغا پنے زوبانی پغشبان اخکار کولیش لیعلم اللہ من یخافو بالغیب دا حکمت دری حکم ذکر کئی چلا دا حکم اول را دی گی دا ابتلا ولی کئی نو لعالم اللہ در پار چلا اللہ اخکارا کی آسو چی دی دا اللہ نبی الغیبی پا حال دنری دو دا اللہ کی پا منی اترا پسا جیتے او کباد دارک رسط دینا پا لہو در پار ما عذاب نریم عذابی در دون کے یا ایو اللذین ام لا تقلو سوید وانتم حرم پا دے آت کم بیان دا تحریمات اللہ کئی دا تحریمات اللہ دے سویتون کی ذکر شکم شین اللہ حرام کری و حرام مگنی مخ کی آیات کی وی نو ہے کی چھ انما الخمر والمیسر دام تحریمات اللہ اولا یبلو انکن اللہ بشی من اسفر دام بیان دا تحریمات اللہ دا اس بے بیان دا تحریمات اللہ کی یا ایو اللذین آمنوا یا مومنانا تقلوا سلمو نحکان لرا وانتم حرمتاس فی حرام کی وی حرم پہ احرام کی ہوئی ومن قتل او چاچا منکو دخکان لرا من کو سانا پا تعمیدن قصدن قصدنی کو خطا سرائی دوار یو حکم دے پا جزاون مانا پا رئی جزاون پا دبان سزا رمی سما پا شاندہا با قتلا چی دو جلی من النعمی دسارونا کم ساروی و جلی نداغی مثل بورکی مثل سوری و تاوی چی داغا پا اندازه بانی گدور بیزا و غیره با آخری چی کم شای و جلی داغی پا اندازه ساروی با آخری یا مثل معنوی داغی قیمت بورکی آرمان بانی پر امه اللہ ایچ پا دوار صورتونی که مثل معنوی قیمت بورکی نو پا جزاون پا دا بانی بدلا دا مثل ما پا شان دا او بانی قاتلا چی دا وجد من النعم دا ساروین دا من النعم امام بانی پر امه اللہ وی دا بیان دا مقتول لے من النعم سمان چی کم ساروی وجلے نو دا غی مثل باور کی خو کم مثل مثل معنوی دا قیمت باور کی مثلا سوی اخکار کلی د سوی قیمت اندازه و معلوم بکی آ قیمت باور کی او عام علماء چول مسی سوری ده که مسی سوری نو به مسی معنی ور کوي مسی سوری لکه مثال ګډو لري ده خو کدا نو یا نه ملاویږي دا قیمت سری سنی نو قیمت هم نه مسی سوری نه خو روز روان ده روجی بنیسی خو بهرحال که مسی سوری نو مسی معنوی قیمت باور کی امام بانی پر امام اللہ وچی نا مسی معنوی دے مسی سوری نشتا مسی ما افشان دا قتل اجید وجد امین نامی دا سارونا یحکم بی پیسر وکی دی بانی دوا دین دو خوندہ نیسا من کم ستاسونا دو کسان دا پیسر وکی چیر دیشی مثال دون قیمت مناسب دے دی زر روپی قیمت مناسب دے یا دی دو زر روپی قیمت مناسب دے هادیا هادیا بالا والکعبۃ رسولن کے بھائی کعبۃ دے بان بہادیا واخلی اب کعبۃ ولے گی التب زفشی او کفارۃ یا کفارۃ طعام مساکین طعام مرکو المسکینان تا سمانا یا بدسی ہوگی شپدا قیمت بہ طعام واخلی اور مسکینان تو بتینیم نے وہ گیا ورکی او عدل ذالک صیام یا برابر ددی روجی ددی برابر بروجی سمرا سمرا طعام چی دد ار نیم وہ گی پیوس کے بھائی وہ روجہ ہونی سے لیزو قدر پانے دیا وہ سکین بہرحال سزا ذکر لا چی حرم شریف کی دار یہ حالت دے حرام کے اللہ کر حرام کر لے دے وہ کہ سلے کار وہ کی قصدنی یا خطا انی نو دے بس داغی سزا ور بئی دے سزا شرا داوشی مثل بور کئی کہ یوشی مس سوری موجودی جمہور علماء وئی نو مس سوری بور کنے مس مانوی اور کی امام بنی پر من لا پ دوڑ صورتوں کی سوئی مس مانوی وئی ان داوشی قیمت بور کی ودشی قیمت اندازہ بسوک لگے دو خواندان دے حساب دو کسان پیسلہ کی چی دیشی دون دون قیمت مناسب دے پدی بانے با حدیہ واخری کعبے تے بیولی او یا با کفارہ بی طعام دے مسکین سمانا داری پا قیمت با غنم واخری غنم با مسکینان تا نیم نیم بو گیا ورکی او عدل ذالک شیا من مقصد دارے چی دا دو غنم پا عوض کے بسلے روجی ونیسی لکا پورا ہو گئی دو روجی کنیم ہو گئی یہ روجہ کرا جی مثلاً غنم دے واقس غنم نے مثال درے ہو گئے غنم جوڑ شو نہ درے ہو گیا غنم کی سو رال شفق روجے رالی سلور ہو گیا کہ دو ہو گیا کہ سلور روجے رالی ار نیم ہو گیا پہ وس کی وہ روجہ رہا لیے دو قجر و سگی وبا نام نے سلال افل کار آپ اللہ فکر اللہ پاگم مادا وسن سلب چمہ کی تیر شبری ومن عاد او سوچ رو گرزیر فینتقم اللہ بدلہ بواخلی اللہ دنا واللہ واللہ پاک عزیز زورور دے زنت قام خاون دا بدلی خسلو دے احل لکن سید البحر و طعامه دا فرق ذکر کئی فما بین دخکار دو بو خکار دو وچر کئی چھ دو بو خکار پا ار حالت کی حلال لے او دو وچ خکار پہ حرام پہ حالت کی سر حرام دے خنور اغم حلال لے بیا نو حل حلال کی شوی لکن سال پار سوید البحری خکار دے دریاب و طعام و خوراک دے دریاب دا و طعام ہو دیتا تخصیص بعد تعمیم وی متاع لکن دا پہ حلال کی شوی سال پار خکار دے دریاب یعنی مقصد دار سے ار حالت کی دریا بھی کار سرے حلال لے وہ تو عام ادائی خر المتا اللہ کم پیرا تاس وری سیارہ تھے تو پاد مسافر ہو وہ خر میں حرام کلا شعیب تاس مان اخکار دو چی تر سوچی ہوئی تاسپ حرام کی نگور دو قسم اخکار شو یو سید البحر شو اب سے شو سید البر شو دریا افکار دو چی اخکار دو چی اخکار پہ حالت احرام کی سشو دا حرام دے واتقوا الله ولغي دلانا اغزا چتا شغی تجمع کولا شی جعل الله الكعبة بيت الحرام طيب بس دی بانی وقت پورا شو سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت دعاؤك الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين یا اللہ زمان درش یا اللہ زمان درس قبول کر یا اللہ منگ پہ قرآن پویک اللہ منگ پہ قرآن بند عمل کو توفیق راک اللہ کم ملگور شی ذہنون بندی اللہ پہ قرآن پویک یا اللہ ذہنون یکو لاؤک اللہ علم نافع و تنصیب کر اللہ علم بعمل و تنصیب کر اللہ تمام اوریدون کو تا علم نافع علم بعمل و نصیب کر اللہ منگ دنے کامل صحیح توبی توفیق راک اللہ زمان درسون قبول کر اللہ روجی رانا قبولک اللہ تراویح رانا قبولک منجنا نور نیک اعمال رانا قبولک لا کم کمی زیتر نکی غلط معاف کا اللہ کم زی کمی زیتر نکی غلط معاف کا اللہ تمام مجاہدین نصرت و مدد وک اللہ تمام مہاجرین و مشکلات ختم کا اللہ تمام مہاجرین و مشکلات ختم کا اللہ د مہاجرین اسفار طول افحال باندھ رحم وک اللہ طول افحال باندھ رحم وک اللہ طول مجاہدین منظم کا اللہ طول مجاہدین منظم کا اللہ تمام مسلمانان متفق و متحد و گرزوا اللہ کو پر ذلیل کا اللہ کو پر ٹھول منصوبے ناکام کا اللہ ٹھول منصوبے شنڈے کا یا اللہ تعالیٰ مجاہدین بلغ وسائل کے اثر و برکت و غرزوا اللہ مجاہدین بلغ وسائل کے اثر و برکت و غرزوا اللہ کو پر وسائل ناکام کا اللہ طبی اثر کا اللہ فلسطین مسلمان فعال بان رحم و کا اللہ فلسطین مسلمان فعال بان رحم و کا اے اللہ داغی دشمنان ذلیل کا اللہ شرمندہ و رسوائی کا اے اللہ کفار چی سون منصوبے جوڑے اللہ ٹھولی ناکام کا اللہ ٹھولی ناکام کا اللہ دوا منصوبے ددئی دہ ہلاکت ذریعہ و غرضوا اللہ زمان تمام استاذہ نو بخا اللہ تمام استاذہ نو بخا تمام رشتہ دار تمام حقدار نو بخی امین صلی اللہ تعالیٰ خیر